NOS-journaal. In Zwijndrecht is gisteravond een stille tocht gehouden voor de man die afgelopen maandag dood werd gevonden in een auto. Ongeveer 500 mensen liepen mee. Er werden ballonnen opgelaten en vuurwerk afgestoken. Het lichaam van de 29-jarige Manuel Alvarez lag al dagen in een auto in Dordrecht. De dakdekker was in stukken gehakt en in meerdere koffers gestopt. Een man van 25 uit Zwijndrecht wordt verdacht van moord of doodslag. Hij werd 4 dagen voor de vondst van de auto al aangehouden bij een vechtpartij. Hij zei toen al iemand om het leven te hebben gebracht. De 2 reddingsschepen die vorig weekend honderden migranten uit de Middellandse Zee redden, hebben toestemming gekregen om aan te meren op het Italiaanse eiland Sicilië. Afgelopen middag deed het Duitse schip Sea-Watch 3 dat al. Later vandaag volgt de Ocean Viking. En ze hebben samen ruim 800 migranten aan boord. Medeoprichter Dennis Thomas van Kool & The Gang is overleden. DT, zoals zijn bijnaam luidde, was er vanaf het begin bij toen de funkband in 1969 werd opgericht. Hij trad nog altijd op. En Dennis Thomas is vredig in zijn slaap overleden, meldt zijn familie. Thomas was 70 jaar. En de eerste poging van Marsrover Perseverance om een steenmonster te verzamelen op de rode planeet is mislukt. De robotwagen had een stuk steen moeten uitboren en het gruis opvangen in een buisje. Maar het lijkt erop dat er niks in dat buisje is terechtgekomen, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Perseverance heeft nog 42 buisjes over voor nieuwe pogingen. Ongeveer de helft daarvan moeten succesvol worden. Het weer nog, te trekken nieuwe buien over het land, mogelijk met een klap onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog en laat de zon zich iets meer zien. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, het is zover. Dag 16, de allerlaatste dag van de Olympische Spelen in Tokio. Die zijn bij deze officieel afgetrapt. Nog 15 uur en dan zit Radio Olympia erop voor dit jaar. In de laatste nacht nog medaillekansen voor de baanwielrenners. En verder de basketbalfinale bij de vrouwen. Team USA tegen Japan. Maar eerst de ontknoping van de marathon. Snel naar Andy Houtkamp dus, want die zit ernaar te kijken. Andy, praat ons bij. Ja, 41 jaar geleden won Gerard Nijboer zilver op de Olympische Spelen van Moskou. En misschien nu in Tokio haalt Nederland weer een medaille. De tweede zou dat zijn in de geschiedenis op de marathon. Want Abdi Nageye, geboren Somalië, maar heel lang al wonend in Nederland, ligt in een groepje van 4 man. Die natuurlijk achter de grote favoriet Eliud Kipchoge loopt. Die loopt ongeveer 1,5 minuut voor deze geweldenaren. Maar hij heeft een goede kans nog 2 kilometer te gaan op de marathon van Tokio. De laatste Olympische marathon van dit jaar. Laatste onderdeel moet ik zeggen op de atletiek. Ja, zou dus zomaar nog een onverwachte medaille bij kunnen komen. Eerst nog even terug naar gisteren, want het was voor heel Team NL genieten met een hoofdletter G op de atletiekbaan. Konnichiwa, Yuko-sensei desu. Hallo Tokio. Ze gaat er langs, Sivan Ossom. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Sivan Ossom gaat weer voor goud. Het wordt de tweede gouden medaille. Fantastisch. Sivan Ossom wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Sivan Ossom pakt voor het tweede goud op de Olympische Spelen. En brons. Nou. Schiet mij maar lek. Dit is toch ongelofelijk wat hier gebeurt. Sivan Ossom. Jongens. Dit is buitengewoon goed. Het is onwaarschijnlijk. Nu zelf langs Botswana, bijna. Roosje Angela, Nederland gaat een medaille pakken, jongens. Op de 4x400 meter, nog nooit gebeurd. En wat wordt het? Het wordt zilver. Angela, de borst naar voren. Ja, zilver voor Nederland. Zilver. Voor Nederland, zilver. Hoe is dit toch mogelijk? Ja, ik zei ook, we moeten blijven dromen. En dit is een droom en we hebben history gemaakt. Anything is possible. Believe that. Alles is mogelijk. Dankjewel Nederland. Dankjewel voor het geloof. Dankjewel voor onze coaches. Curaçao, Nosti Mabu. One love. Ja, en een van de hoofdzonen van deze, ja, wat is het, samenvatting van gisteren was toch echt Andy Houtkamp. En hij zit niet stil, want hij zit nu te kijken naar de marathon. Andy, komt er een medaille bij? Ik denk het wel. Ja, als ik heel eerlijk ben. Want ik zie Abdi Nageye heel goed lopen. 32 jaar, ik zei al, geboren in Somalië. Komt op zijn zesde naar Nederland, naar Den Helder. Is even met zijn broer terug geweest naar Irak. Daar een paar jaar gewoond, maar toch weer naar Nederland. Terug verhuisd en gelukkig komt hij voor Nederland uit. En hij loopt sterk. Hij loopt in derde positie op dit moment in het groepje met Chirono. Chirono kennen we ook in Nederland trouwens. Die heeft twee keer tweede geworden in de marathon van Amsterdam. En in 2017 heeft hij hem zelfs gewonnen en in 2018 ook. En hij werd tweede in Rotterdam in 2017. Hij loopt in tweede positie achter de ongenaakbare en geweldig lopende Eliud Kipchoge. De regerend Olympisch kampioen. En dat gaat hij prolongeren. Want de man van NN Running Team, een Nederlands team waar ook Abdi Nageye voor loopt. En de man die ook in dit groepje loopt, de Belg, Bashir Abdi. Die loopt ook voor NN Running Team, komt ook uit Somalië. Die heeft een beetje problemen nu om erbij te blijven bij de mannen daarvoor. Bij Lawrence Chirono en bij Abdi Nageye, die in tweede en derde positie liggen. Nog één man erbij, Ayat Lamdassem, Spanjaard, ex-Marokkaan. 39 jaar is hij. Heeft nooit echt iets groots weten te winnen. En hij loopt ook in dat groepje van vier die nu weer aansluiten. Maar met name de Belg. Die heeft het moeilijk. Bashir Abdi loopt ook voor NN Running Team. Van waar Eliud Kipchoge en Abdi Nageye in lopen. Twee andere Nederlanders zijn in ieder geval gestart. Eentje gaat er ook sowieso niet eindigen. Dat is Khalid Choukout. Die is na een kilometer of 30 uitgestapt. En de andere Nederlander, Bart van Nuenen, ligt een minuut of 8 achter. Op de 55ste plaats, de laatste tijdmeting. Eliud Kipchoge is bijna bij de finish. 41,6 kilometer heeft hij gelopen. En hij moet er 42 en 195 meter. Wat een geweldenaar. Hij ging weg rond de 35ste kilometer. En liet iedereen letterlijk zijn hielen zien. Nou, die zien ze nu niet eens meer. Want hij ligt zo ver voor. Maar wat kan Abdi Nageye? We hebben al een geweldige Olympische Spelen op atletiekgebied. Met 7 medailles. Waaronder natuurlijk 2 keer goud voor Sivan Hassan, maar ook die zilveren medaille gisteravond op de 4x400 en de meerkamp en Femke Bol en noem maar op. We kunnen wel door blijven gaan. Want Anouk Vetter en Emma Oosterwegel haalden zilver en brons. Femke Bol, brons, de 4x400, zilver en ooit eerder op de marathon. Dus Gerard Nijboer in 1980 in Moskou. De geboycotte Olympische Spelen. Dus ietsje minder sterk. Maar dat doet aan de prestatie van Gerard Nijboer niets af. Maar dit is een loodzware in Sapporo. Terwijl Eliud Kipchoge aan zijn laatste 195 meter bezig is. Nog 100 meter te gaan. En dan komt de prachtige Keniaan over de finish. En wint hij net als in 2016 in Rio de Olympische medaille. De gouden medaille voor Eliud Kipchoge. Hij werd tweede in Beijing op de 5000 meter in 2008 op de Olympische Spelen. Derde op de 5000 meter in Athene in 2004. Maar nu voor de tweede keer op de moeilijkste en langste afstand wint hij Olympisch goud. Komt nu over de finish in een tijd van 2:08:38. En dat is snel hoor. In deze hitte rond de 30 graden. Hij gaat staan en het lijkt alsof je een ererondje gaat lopen. Het is echt niet te geloven. Echt walk in the park. Maar belangrijker is die strijd om brons, zilver, brons en vet leren medaille. Want die strijd is nu gaande met op tweede positie Lawrence Chirono. De man van 33, de Keniaan. In derde positie onze, dat mogen we toch best wel zo zeggen, Abdi Nageye. Zeker als het goed gaat is het onze Abdi Nageye. De Spanjaard is weg, Lamdassem. Maar de Belg is er ook nog bij. Die Belg, Bashir Abdi, van 32, geboren in Somalië, maar al een hele tijd wonend in België. Die drie gaan het uitmaken om de twee laatste medailles. En wat doet Nageye? Hij zegt, kom maar jongens, kom maar, kom maar. Hij zwaait met zijn rechterhand. Hij zegt tegen zijn ploeggenoot, want dat is het, Bashir Abdi, ga met me mee. Dan gaan wij zilver en brons halen. Nu komt er een sprint van Abdi Nageye. Hij gaat bij Chirono voorbij en zegt tegen zijn maatje, Abdi, loop met me mee. Oh, wat is dit mooi, zeg. Wat is dit mooi. Abdi Nageye gaat zilver pakken op de marathon hier hier in Tokio. Abdi Nageye komt over de finish met de armen wijd. En weer een medaille voor Nederland. Zilver. Hij valt in de armen van Eliud. En ook de Belg Bashir Abdi, die brons haalt, valt daarbij in de armen. Wat een succes voor Nederland. Niet alleen deze zilveren medaille, maar ook het succes voor het NN Running Team. Dat gewoon 1, 2 en 3 pakt op de Olympische marathon hier in Tokio. Nou ja, in Sapporo, maar we zeggen gewoon Tokio. Kipchoge 1 en Abdi Nageye wint zilver. Ongelooflijk. Bashir Abdi brons. Nou, dit kon er nog wel bij. Dit is toch wel de kers op de taart voor de Nederlandse ploeg. Een zilveren medaille op de marathon. Geweldig. Ja. Bizar, hè? Hij neemt gewoon dus zijn teamgenoot blijkbaar nog even mee over de finish ook nog eens. Ja, hij was al zo, hij was de hele tijd maar bezig met hem erbij en hij was aan het inhouden. Maar hij wil dus heel graag inderdaad 1, 2 en 3 van dat NN Marathon team. Nou, het is gelukt. Wederom een bijzondere medaille voor Nederland. De marathon die is nog eventjes bezig, want alleen de eerste, nou, het zijn het er nu 6 zijn gefinished. Dus er komen er nog meer aan, waaronder een Nederlander hopelijk. Bart van Nuenen is nog bezig. Maar er staat nog veel meer op het programma vandaag. Na de marathon zijn er nog 12 gouden medailles te verdelen. Edwin Cornelissen heeft het spoorboekje weer voor zich. Waar moeten we vannacht voor wakker blijven, Edwin? Nou ja, er zijn toch wel weer mooie dingen die voor ons liggen. Baanwielrennen bijvoorbeeld, hè, van 3 tot 6:15 met Harry Lafrijze, die wil opgaan voor zijn 3e gouden medaille, nu op de Keirin. Maar dan moet hij nog wel wat rondjes overleven. Eerst is er de kwartfinale, die is om 3:24, schrijft u even mee, zou ik zeggen. De halve finale om 4:09 en de finale stipt om 5:00. Dat is dus het moment waar we allemaal naar uit moeten kijken. De sprint vindt ook zijn ontknoping, maar daarin, dat weten we, geen Shanna Braspenning, zij ligt eruit. Maar we hebben nog wel het onderdeel Omnium bij de vrouwen, dat is zeg maar de meerkamp, hè, onder de baanwielrenners, met Kirsten Wild. En ook die heeft haar zinnen gezet op goud. Dat had ze natuurlijk ook al gewild op de koppelkoers met Amy Pieters, maar ja, daar ging het mis met door een val. En ja, dat Omnium, dat gaat dan over 4 onderdelen. Scratch, tempo-race, afvalkoers en puntenkoers. En de laatste, de puntenkoers, die is om 5:55. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Nou ja, vanaf 4:30 de basketbalfinale bij de vrouwen tussen USA en Japan. Ik was gisteren zelf bij de mannenfinale. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het toch wel een belevenis. Hè. De tribunes waren ook aardig gevuld, want al die vrijwilligers die wilden ook een kijkje nemen. En iedereen wilde met name die Amerikaanse sterren zien. En dan met name die Kevin Durant. Dat was echt wel waanzinnig om dat eens van nabij te kunnen zien. Ja, Edwin, ja, vrouwen... wij hoorden daar ook dus dat ook heel veel journalisten dan gaan zeggen van ja, nee, ik moet echt eventjes naar die finale, want daar moet ik verslag van doen. Maar dat... Oh ja. Dat niet nou, dan helemaal hebben ze klopt. Tenminste nog een excuus. Kijk, ik kreeg gewoon permissie om even recreatief te gaan kijken. Maar wat heel grappig overigens was daar. Dan zaten we daar op die tribunes. En er liepen de hele tijd vrijwilligers met bordjes. Dat je geen foto en geen film mocht maken. Dus je mocht die sterren niet. Of je mocht ook geen selfies maken en zo. Weet je? Dus blijkbaar is die verleiding met mensen heel groot om dat te gaan doen. Als je dan bij dat soort grootheden gaat kijken. Letterlijk ook. Ja, en die vrouwen van Amerika. Die zijn zo mogelijk nog veel dominanter dan de mannen. Hè? Want hun laatste partij, heb ik even gekeken. Die hebben ze verloren in de halve finales van de Spelen van 1992. Hun laatste partij verloren. En ze hebben eerder dit toernooi tegen Japan gespeeld. Toen was het gat 17 punten. En toen werd er gesproken van toch wel een spannende wedstrijd. Daarna gaan 17 punten. Dus nou ja, dat is het een beetje voor de nachturen als het gaat om de grote finales. En de rest van de dag, wat daarna? Nou ja, om 6:30, dus nog een beetje het randje van de nacht. Dan hebben we de volleybalfinale bij de vrouwen. Ook weer met de USA en dan tegen Brazilië. We hebben de handbalfinale bij de vrouwen tussen Rusland en Frankrijk. Nou ja, dat vind ik dan toch altijd wel weer een fijn idee dat de tegenstander die jou heeft uitgeschakeld, Frankrijk, dan in ieder geval zo goed is dat hij de finale haalt. Om 9:30 is de waterpolofinale bij de mannen. En dat wordt ook wel een interessante strijd tussen de oude ervaren rotten van Servië, de titelverdediger ook. Die zijn bezig aan hun laatste kunstje, want dat zijn allemaal mannen van 6'37. En daar staat dan tegenover de jonge ploeg van Griekenland. Een beetje de revelatie van het toernooi. Goede ploeg. Dat wordt een clash tussen generaties. Het verleden versus de toekomst. Dus dat is mooi. En vanaf 1:00 natuurlijk geen medailles meer te verdienen, maar wel groot feest. De sluitingsceremonie. Met een beperkt aantal sporters natuurlijk, omdat er al vele weg zijn. En lege tribunes. Maar het zal ongetwijfeld weer een mooie tv-spektakel worden. Ja, en dan natuurlijk dat moment waar ik altijd toch zelf ook wel een beetje weemoedig van word. Het moment dat die vlam dooft. Treurig moment, nu ja, al. Ja. Ach joh, ik snik nu al. En Edwin, wat staat er op jouw spoorboekje vandaag? Wat ga jij doen? Ja, ik mag die wedstrijd tussen Servië en Griekenland, de waterpolofinale, gaan volgen. Dus daar doe ik op de radio commentaar van. De clash der generaties. Ja, mooi. Leuk toch. Hoe doe je daar nog? Gaan we weer even terug naar Andy, want die heeft nieuws over de Nederlanders in de marathon. Ja, allebei na natuurlijk Abdina Gueye, de Van Nuenen en Bart Van Nuenen en Galit Choukout, allebei uitgestapt. Dus niet die finishen niet. Wel finished op een hele knappe tiende plaats. Koen Naert, zijn vrouw, zet altijd opbeurende berichtjes op zijn waterflessen, op zijn drankflessen. Nou, dat heeft geholpen, want hij wordt heel netjes tiende. En de Nederlanders dus buiten Nagea niet over de finish. Maar ja, wat willen we nog meer? Kipchoge, 1. Nagea, Abdi Nagea, het staat er echt, 32 jaar. World ranking 57ste, maar hier gewoon tweede. Derde, Bashir Abdi, prachtig. Met I'm Your Man. Anata ni totte no Nihon. Japan van jou. Mai ni totte no Nihon. Japan van mij. Veel laatste keren deze Spelen. Dus ook Mai voorbij die op zoek is naar de verbinding tussen de Japanse en de Nederlandse cultuur. En vandaag staat de Japanse groene vingers centraal. In Japan zijn ze goed in het creëren van sfeer. En dat zie je terug in hun harmonieuze tuinen. Ook arts Philip Frans van Siebold was onder de indruk van de Japanse flora. Hij heeft in zijn tijd als arts op het Japanse handelseiland Dejima in 1823 verschillende planten verzameld en meegenomen naar Nederland. En die planten zijn te zien in de Hortus Botanicus in Leiden. Bioloog Titia van der Epp weet alles over Japanse tuinen. En ze nam me mee naar de Siebold Gedenktuin. De tuin hier is een hele speciale tuin. Aan de ene kant staat het borstbeeld van von Siebold. Aan de andere kant zien we een droge grindtuin. Is dit een Japanse tuin? Nee, het is niet een echte Japanse tuin. Is het een tuin die een beeld wil geven van de verbondenheid van Japan en Nederland. De binding waar von Siebold voor zorgde. In zijn gedenktuin ben je omringd door planten die hij meenam uit Azië. We zijn uit Azië afkomstige planten. Het bijzondere van von Siebold is dat hij gezien heeft dat de Japanse flora veel uitgebreider was dan de westerse flora. Dat hij allemaal planten zag die prachtig bloeien, vooral bij ons in de lente. En dat hij die wilde introduceren in de Nederlandse tuincultuur. Bijna 70% van onze planten in parken, lanen, straten en tuinen komt uit Oost-Azië. Achter het borstbeeld van von Siebold staan grote blauwe hortensia's. Volgens Van der Epp is er een reden dat juist die achter von Siebold zijn geplant. Nou, dit is natuurlijk heel erg leuk, want von Siebold die ging in 1823 naar Japan. Ontmoette daar een beeldschoon Japans meisje. En hij heeft deze plant, die om hem heen geplant is, naar haar genoemd. Dit is een soort hortensia en de wetenschappelijke naam is Hydrangea otaxa. Want ze heette Taki Kusamoto. Hij heeft deze plant dus vernoemd naar zijn liefde in Japan. Ja, zijn liefde in Japan, Otaki, daar was hij helemaal smoor op. En daarom hebben we hier deze plant om hem heen geplant, zodat hij hier gezellig staat. De Siebold Gedenktuin staat vol met Japanse invloeden en details. Als je nou even naast het borstbeeld van von Siebold gaat staan, dan zie je hier een enigszins Japans prieeltje, een tuinhuisje waar je doorheen kan kijken. Met authentieke houten palen inderdaad. Het is bijzonder dat ze dus iets van de grond zijn. Dat heb je in Japan ook met die huizen die luchtig van de grond zijn. Je kijkt er doorheen en als je dan kijkt waar er von Siebold naar kijkt, dan zie je een grindtuin. In Japan ook wel bekend als de zentuin. Een stijl binnen de Japanse tuinen waar monniken aan houden. Het grind van de gedenktuin heeft sierlijke patronen en volgens Van der Epp zit daar een verhaal achter. Het grind geeft aan water. Het weerspiegelt het water. Het wordt ook geharkt in ribbels, in golven van het water. En dat, die tuin die begint aan de overkant van begint het daar. Zie je een waterval. Daar begint het water naar beneden te vallen, het grind naar beneden te vallen. Dat verbreedt zich, stroomt als het ware om twee eilanden heen, stroomt hier om het prieel en eindigt hier dan. Nou, ik ga het even omschrijven, want daar staat dus eigenlijk een soort van hoge rots. En dat moet dus eigenlijk een waterval voorstellen. En dat loopt dus, want er zit ook echt, het staat op een heuvel. En het water, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk nu grind, dus niet echt water. Maar je ziet dus wel inderdaad allemaal strak getrokken lijnen. Dat dus eigenlijk het water moet voorstellen van deze zentuin. Ja, en die zenmonniken die gebruikten dat harken ook als een soort van meditatie. Iedere dag harken. Je hebt zelfs grindtuinen in Japan die helemaal alleen maar rotsen en grind zijn. De bedoeling van een zentuin is dat je hier in het paviljoen gaat zitten en naar de zentuin kijkt. En dat helpt dan bij het mediteren. Naast de zentuin stond een boom van zo'n 10 meter hoog. Met veernervige bladeren en gezaagde bladranden. Maar van Van der Epp moet je vooral kijken naar de schors. Want in Japan vindt men, als je een tuin aanlegt, moet je ook kijken naar de schors. Want in de winter zijn onze tuinen kaal en saai. En in Japan willen ze er dan nog iets moois van maken. Dus een schilferende schors of een schors die zo gekleurd is, is natuurlijk heel bijzonder. Dit is een originele Siebold-boom. Die heeft Siebold hier geplant in in 1830. Keiaki. Keiaki, ja, staat er ook nog in het Japans. Ja. Dit is een Japanse iep. Ja. En het leuke is van Japanse iepen dat ze geen iepenziekte krijgen hier. Onze Hollandse iepen hebben allemaal iepenziekte, dus daar moeten we niks mee. En dit is een prachtige boom. We moeten von Siebold dankbaar zijn voor al zijn botanische introducties vanuit Japan. Maar er is ook een plant die de Nederlanders in Japan hebben achtergelaten. Als je nu in tulpentijd naar Japan gaat, staan er overal Japanse tulpen. Ook in Deshima, in de oude handelspost, staan ook Japanse tulpen geplant. En u zegt net Japanse tulpen, maar ik kan me voorstellen dat het gewoon identiek zijn aan onze tulpen. Helemaal identiek. Ze worden van hieruit geïmporteerd en daar geplant. Bioloog van der Epp, haar liefde voor Japanse tuinen is groot. Het kan haast niet anders dat zij thuis ook zo'n mooie tuin heeft. Oh, daar ga ik niks over zeggen. ik ben natuurlijk bioloog, dus ik heb een gewone biologische tuin. Alles wat ik zie, wat ik leuk vind, prop ik in die tuin. Terwijl het natuurlijk een groene, mooie Japanse tuin had moeten zijn. Je moet hem nog af. Heb je een deel van deze serie gemist? Dan zijn alle afleveringen, inclusief Longreach, met nog veel meer interessante informatie terug te vinden op de website van NPO Radio 1. Het is misschien wel de meest verrassende Nederlandse medaille van deze Spelen. Lee Marvin Bonifacia, Terence Algard, Tony van Diepen en Ramsey Angela liepen in de eerste Olympische finale ooit voor Nederland op de 4x400 meter meteen naar het zilver. Ze waren na afloop natuurlijk hartstikke blij en Bonifacia liep voorop. Dit is een droom. Dit is echt een droom om op die podium te staan. Het maakt niet uit in welk event. De kleur blijft hetzelfde, het gewicht blijft hetzelfde. En we hebben history gemaakt. En ja, het is gewoon... Ja, ik heb geen woorden ervoor. Geen enkele woorden. Dus... Want deze Spelen zijn ongekend succesvol, hè, voor Nederland als ploeg. En niet alleen op de atletiekbaan, ook dat trouwens. Maar dit is toch, hè, ik denk dat jullie niet kunnen inschatten hoe bijzonder deze medaille is in Nederland. Iedereen heeft met jullie meestaan schreeuwen. Ik zei net al, onverwachts. Heb je daar enig besef van? Ja, dus we kwamen hier eigenlijk al helemaal prepared. Dus we zijn gewoon roommate ons allemaal. We kwamen gewoon met de kleding, want we zeiden we gaan op de podium. We gaan gewoon preparen met al die kleding om op de podium te komen. Het was gewoon gezellig, het was net als we uitgingen. We hadden gewoon goede muziek, goede vibe. Ja, mijn haren zijn niet zo goed, maar ik heb het aan geprobeerd. Dus het voelde net als we naar een feestje gingen. En ja, we waren gewoon prepared de hele jaar om gewoon met de 4x4 iets te bewijzen. Want we hebben een mooie jaar gehad met de 4x4. En dit is gewoon de grootste pluimpje dat ooit is. Terrence, is dit de medaille van de vriendschap, van jullie vriendschap? Ja. Weet je, wat Lee Marvin net zei, er zijn geen woorden hiervoor. We hebben alle vier geloven met hart en ziel. Weet je, bij mij is het echt letterlijk bloed, zweet en tranen wat ik heb meegemaakt het afgelopen jaar. Als je me had gezegd in januari dat wij zilver zouden pakken op de Spelen, ja, had ik je voor gek verklaard. Ik denk als ik gisteren tegen jou had gezegd dat je zilver ging spelen. Ja, dan nog. Maar weet je, ik heb gisteren ook gezegd, ik heb een foto opgeloot op mijn Instagram en ik heb gezet als caption: anything is possible, believe that. Alles is mogelijk, letterlijk. En ik zeg het nog een keer, alles is mogelijk. Je moet het net hier hebben en in je gedachten. Het begint hier. Het begint hier en je moet het uitvoeren. Nou is vriendschap schitterend en erin geloven helpt ook. Maar je moet ook heel hard lopen. Ja. Want laat ik met jouw stuk beginnen. Wat gebeurt er allemaal? Want je moet ook even inhouden omdat je bijna tegen diegene voor je aanbotst. Ja. Het was bijna een boek in 1x400 meter. Ja, klopt. Weet je, ik ging goed ervan door. Ik heb ervoor gezorgd dat ik op de backstretch, weet je, mijn posities ging pakken. Maar... een loper die kwam, volgens mij was van België, die kwam net voor mij. En weet je, op dat moment was het even heel snel omschakelen. En ja, weet je, snel een beslissing nemen. En ja, ik denk, ik heb de juiste beslissing genomen. En ik heb gewacht. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, het is nu, ik moet nu gewoon gaan. Het is nu of nooit. En weet je, de laatste 120, 130 meter had ik, ja, weet je, ik had gewoon vleugels. Ik weet niet van waar ik dat energie heb gehaald. Maar ik denk, dat was gewoon... Ja, gewoon de training en alles wat ik heb meegemaakt. Ik heb alles meegenomen wat ik de afgelopen tijd heb meegemaakt. En ik denk dat heeft mij naar de finish gebracht. Want wachten, dat is ook bij jou. Ik kom zo bij je, Ramzi. Wachten is bij jou ook het verhaal. Ik moet toch nog even terug naar Lee Marvin. Want als we dan toch. Oh, het was bijna gebeurd na 400 meter. Want jij kwam bij de finish, je gaf het stokje af. En toen stortte je ter aarde. Ja, ja, ik stop. Maar ja, ik heb alles op alles gegeven. En ja, vandaag. Ik ging in de koudroom naar de wc. Ik deed mijn bril omhoog. Ik keek naar mijn haren. Deze haren heb ik. Ja, ik hou helemaal niet om haar. Dat heb ik hou van mijn plat haar, met mijn waves en alles helemaal mooi. Maar ik heb een belofte aan mezelf gedaan. Ik heb een belofte gezegd. Ik zeg, ik ga niet met mijn haren. Ik laat mijn haar gewoon zo. Kijk, ik heb helemaal geen kap. Ik kon niet naar de kapper. Maar ik bleef bijna 2 jaren met mijn haren zonder naar de kapper te gaan. Om gewoon voor deze Olympische Spelen. Ik zei, ik ga alles op alles om. Maar ben jij 2 jaar niet naar de kapper gegaan? Ja, nee. Maar dan groeit het heel langzaam. Kijk. Nee, want ik heb het gepakt. Okay. Ik ga even naar Ramzi. Ja. Ja. Want nu branden we over in een heel raar gesprek. Ja, jij moet het afmaken. Klopt. Voel je dan al druk? Want je weet, denk ik, dat jullie goed liggen. Ja. Voel je dat? Ik voel wel inderdaad de druk, sowieso. Van je bent de laatste loper. En het enige wat soort van door mijn hoofd heen gaat is... Behoud je positie, heb geduld en wacht tot je laatste stuk, want dat is mijn beste stuk. En dat heb ik dit keer perfect uitgevoerd, al zeg ik het zelf. En ik ben zo blij dat het team gewoon in ieder geval überhaupt een makkelijke positie dan uiteindelijk heeft gegeven. En dan nog gewoon uiteindelijk afmaken en ervoor gaan. Wat gaan jullie nu doen? Want dit lijkt me wel een ploeg die een goed feestje kan vieren. Nou, we willen dit wel vieren met elkaar sowieso, ja. Genieten van het moment. Ik denk, beseffen ook wat er is gebeurd. Want dat kan ik op dit moment, ja, deels wel, deels niet. Ik ben nog steeds een soort van in een baas, een soort droom. Maar... Vooral genieten. Ik wil ook heel graag lekker met mijn familie appen en facetimen. En ja, even alles eruit gooien. Ja, snap ik. Lee Marvin, wanneer komt het besef? Dit is die droom, je zei het van de week, die je al 10 jaar hebt. Wanneer komt het besef dat je een Olympische medaille hebt gewonnen? Ik denk, weet niet, vandaag niet. Want vandaag ga ik niet slapen. Ik blijf wakker, want ik wil niet in slaap vallen en mijn medaille weg. Er is weg. Ja. Dank je wel, Nederland. Dank je wel voor het geloof. Dank u voor onze coaches. Curaçao, Nosti Mabu. Ja, one love. In gesprek met Jeroen Stekelenburg. Er is hier iemand de studio binnengekomen die zo'n grote glimlach heeft... en nog uit zit te hijgen eigenlijk. Alsof hij zelf een marathon heeft gelopen. Ja, zo een beetje. Ja, niet normaal. Frank Futselaar, is marathonloper. Ja, nog steeds, zeker. Zeker. Vertel maar. Ja, nee, waar we nu naar hebben gekeken... ik hoop dat de mensen zijn opgebleven vannacht. Want dit is een historische zilveren medaille voor Nederland op de marathon. Gerard Nijboer deed in 1980 in Moskou. En Abdi Nagee doet het vandaag in Sapporo. Ja, dat is een van de moeilijkste onderdelen om een medaille in te winnen... op een sport die in elk land op de wereld wordt uitgevoerd. Ja, dat is niet normaal. En de manier waarop is zo ongelooflijk goed. De laatste 4 kilometer zit hij in die tweede groep achter Kipchoge. Daar moeten we het zo over hebben. Maar ja, hij leidt die groep en hij loopt zo ontspannen. Je ziet eigenlijk dat hij aan het kijken is en gewoon aan het wachten tot de finish en dat hij kan gaan sprinten. En zijn beste vriend Bashir Abdi loopt bij hem, waarmee hij al zijn trainingen in voorbereiding voor deze marathon heeft gedaan. En die moedigt hij gewoon aan naar de derde plek. En op de laatste 100 meter steekt hij zijn handje nog een paar keer uit van kom op Bashir, want hij liep op de vierde plek. Hij moest die Keniaan Cherono nog voorbij en dat lukte op de laatste 40 meter. Maar krijgt hij Bashir dan ook echt een extra kick daar nog van om dat te doen? Ja, ik denk in die laatste honderden meters, daar kan je niet meer nadenken. Je bent zo moe en die hitte is zo zwaar dat elke prikkel die je krijgt, je kan of positief zijn of negatief. En als dan iemand met wie je maandenlang op een kamer ligt, met wie je lief en leed deelt, die je meer ziet dan je eigen vrouw. Ze hebben allebei vrouwen en kinderen die ze minder zien dan elkaar. En dat ze elkaar aanmoedigen naar die medaille. Dat ze zilver en brons halen achter hun Kipchoge. Ja, dat is echt niet normaal gewoon. Heel mooi sportmoment. En dus een ongelofelijke prestatie. Daar moeten we even bij stilstaan. Nou, daar moeten we het hele jaar altijd bij stilstaan. Bij deze prestatie van Abdi Nagee. Hij was 11e in Rio. En nu wordt hij gewoon 2e. Hij haalt zilver. En achter de allergrootste marathonloper ooit. Die er waarschijnlijk ook ooit gaat zijn. Want het cv die Kipchoge heeft opgebouwd. Ja. Dat haalt niemand meer in. We gaan het zo over die race hebben. Maar eerst even over jou, Wint. Hoe heb jij ze te kijken? Oh ja, de race was natuurlijk heel rustig gestart. Een hele grote groep, logisch met die hitte. En je zag gewoon één voor één zag je jongens uit die kopgroep uitvallen. En ook op de grond neervallen van de hitte. Dat was echt heel, heel zorgelijk. Eigenlijk onverantwoord om in die omstandigheden een marathon te lopen. Maar ja, Abdi zag er zo ontspannen uit. En ja, ik was in contact met de coach langs de kant. Dus die stond bij een van de waterposten. Daar zit je dan mee te appen of zo? Ja, zat ik mee te appen hoe het gaat met iedereen en met de fysio. En ze zeiden ook wel, het gaat heel goed met Abdi. Hij ziet er goed uit. En dat zagen we op tv ook. En hij kwam even op kop zelfs in het begin. En hij liet gewoon zien, ik ben er jongens. Ik ben in goede vorm. En hoe het die laatste 12 kilometer nadat Kipchoge er vandoor ging. Hoe Abdi die race naar zijn hand heeft getrokken. Dat was van zo'n hoog niveau. Dat was niet normaal. Had je dit van tevoren kunnen denken? Nou ja, we hadden het zeker over top 10. Hij was 11e in Rio natuurlijk. En hij had wat last van zijn hamstring in juni. En dan was het nog de vraag of hij het ging halen. Maar hij heeft zo'n waanzinnig goed kunnen trainen de laatste 2 maanden. Met hier dus in Font-Romeu in Frankrijk op hoogte. En ze hebben elkaar daar er gewoon doorheen gesleept. Van we gaan er gewoon voor met z'n tweeën. En dat ze dan als beste vrienden op het podium komen, dat is gewoon zo'n bijzonder verhaal. Het was inderdaad het laatste wat we eigenlijk van hem hoorden was dat hij last had en dat hij een kleine blessure had. En er was achter hem werd er een soort, hoe noem je dat, een run-off maar gehouden. Ja, daar was ik zelf ook onderdeel van. En natuurlijk was Michel Butter als reserve aangewezen. En die stond in contact met Abdi Nageye om eventueel die plek in te vullen. Maar Abdi had hem ook een paar keer geappt van het gaat toch niet zo goed. En op een gegeven moment heeft volgens mij Michel Butter zelf gezegd van, als ik nu echt naar de Spelen zou moeten, dan moet ik nu heel hard gaan trainen. Dus ik... Ja, dat was sowieso wel raar. Want als je als reserve jezelf aanmeldt, dan train je tot het moment dat je als laatste ingezonden kan worden. Dus het was best wel gek dat Butter zei een maand van tevoren, ik ben geen reserve meer. Want Bjorn Koreman en ik wilden die rol heel graag invullen. Ook al was het, ook al hadden we niet gelopen, maar we wilden gewoon trainen voor die 1% kans dat er iemand uit. Jullie hadden ook de limiet gehaald, hè, om te mogen lopen. Ja. Ja, Bjorn Koreman en ik hadden samen, of hadden allebei ook de limiet. Dus we waren niet geselecteerd. Maar dat ligt achter ons. Dit gaat om de zilveren medaille van Abdi. Is ook zo, ja. Want het is echt een historisch moment. Leg eens uit hoe groot dit is. Ja, dit is een van de grote sportmedailles, denk ik, in de Nederlandse geschiedenis. Zilver op de marathon. De marathon is ongeveer het fundament van de Olympische Spelen. Iedereen kent het legendarische verhaal van de strijder die van marathon in Griekenland naar Athene rende om de overwinning van de Athene op de Spartanen te vertellen. En het legendarische verhaal gaat dat hij daar bij dood viel. Dat is wel een beetje een mythe, maar later is in wat leuk is om te vertellen in Londen de officiële afstand van 42 kilometer en 195 meter bepaald omdat de koning de finish voor zijn balkon wilde. Sure. Maar dat was in 1910 uit mijn hoofd, 1912. Maar atletiek is de meest verspreide sport over de wereld. In elk land doen mensen aan atletiek. En dan is hardlopen nog het meest laagdrempelig. Iedereen kan hardlopen. Overal wordt dit gedaan. En dat je in de sport die in elk land wordt uitgevoerd, het meeste mensen op de wereld doen dit, dat je daar zilver haalt op de Olympische Spelen, dat is zo bizar. Dat is, ja, die man die gaat er geschreven. Die moet echt bij koning Willem-Alexander een persoonlijke op diner. Niet met al die anderen, maar in zijn eentje. Ik vind het enthousiasme echt fantastisch. Heb je hem zelf al contact met hem gezocht? Nee, nu nog niet, want het is net een kwartier geleden dat het gebeurd is. Ja, je bent ook druk hier natuurlijk. En ik ben druk hier, maar ik heb vorige week met hem gebeld. Terwijl hij nog in zijn hoogtetent aan het slapen was op hoogte. Dat was ook bijzonder. Hij ging dus sliep in een tent op hoogte, terwijl hij al op hoogte was. Dubbel werk, ja. En dus hij was heel ontspannen, hij voelde zich goed. Maar de manier waarop hij zijn niveau eigenlijk uitstraalde tijdens de race, dat was nog bijna nog mooier om te zien. Weet je wel? Het was zo bizar dat hij dat vertrouwen uitstraalde met de manier waarop hij liep. Ja, want hoe zag jij dat? Want wat ik eigenlijk zag, ik zag hem friemelen, zijn broekje, zijn petje, ijs. En ik dacht, doe rustig, man. Hij was ook de hele tijd inderdaad toen al een beetje met die Belgische Abdi bezig. Van kom erbij. Ja, nee. En toen moest hij weer even afhaken. Ik dacht, loopt hij wel lekker? Maar jij zag dus, hij loopt goed. Ja, zeker. Want al dat gefriemel, dat was ingecalculeerd. Omdat dat allemaal al geoefend was om jezelf te koelen. Dus dat met dat petje, dat moest elke keer. Je moest elke keer het ijs in dat petje doen en dan weer op je hoofd zetten om die koeling te krijgen. En ook dat gefriemel met zijn shirt. Ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon plakken. Maar ze hadden een speciaal shirtje waardoor de hitte goed weg kon. Maar het was eigenlijk nog steeds heel heet. Maar nee, dus je zag aan zijn pas eigenlijk en de uitdrukking op zijn gezicht. Maar ook zijn schouders, die waren gewoon goed ontspannen. Als je echt vermoeid bent, ga je heen en weer. Maar hij was gewoon lekker ontspannen. En je zag in zijn ogen dat hij die focus had. Ja, dat was zo mooi om te zien. Speelt het nou nog mee op het einde? Want Andy zei het hier in de studio ook, dat NN Running Team. Dat speelt dat nog mee ergens in zijn hoofd? Nee, helemaal niet. Nee, dit doet hij puur voor zichzelf. En natuurlijk is het NN Running Team een geweldig concept waardoor heel veel atleten voor de sport kunnen gaan en gefaciliteerd worden in hun trainingen. Dus hardlopen is nou eenmaal geen sport waar je veel geld kan verdienen. Je moet alle losse eindjes aan elkaar knopen. En dat NN Running Team is het eerste professionele hardloopteam in de wereld. Net als wat je hebt met Jumbo-Visma en met het wielrennen. Maar ja, daar zijn er tientallen van. En ja, ze hebben eigenlijk de beste atleten van de wereld faciliteert om te kunnen trainen en niet meer te hoeven werken. En ja, dat is heel belangrijk in die ontwikkeling. Ik wil nog één naam tegen je zeggen. Kipchoge, Eliud. Ja, kijk, dat je tweede wordt achter de allergrootste, misschien sporter wel aller tijden. Want Kipchoge heeft natuurlijk is al Olympisch kampioen. Hij verdedigt zijn titel, wat al bizar is. Hij was in 2003 al wereldkampioen op de baan. Hij heeft onder de 2 uur heeft hij gelopen op de marathon. Hij heeft het wereldrecord op de marathon. Hij heeft Londen gewonnen. Hij heeft Berlijn gewonnen. Dat is het cv dat nooit meer waarschijnlijk wordt ingehaald. En als je dan achter de grootste sporter in onze sport aller tijden tweede mag worden, ja, dan heb je de prestatie van je leven geleverd. Ik heb het begrepen. Dit was historisch. Frank Futselaar, dank je wel voor deze geschiedenisles en het vieren van deze bijzondere medaille van Abdi Nageye. Ja, graag gedaan. Ja, heerlijk. Het is de laatste dag van de Spelen, dus ook tijd om een beetje terug te gaan blikken. En dat doen we met onze commentatoren die we veel gehoord hebben tijdens Radio Olympia. Nou heeft Suze al een keer gezegd, misschien wel de man die we het meest gehoord hebben in deze uitzendingen, Andy Houtkamp. Goedemorgen. Ja, nog steeds goedemorgen. Het was een kort nachtje, maar wat een genot weer om hier te mogen zijn. Ik kwam als laatste binnen van de NOS-equipe. En ik wil niet zeuren hoor, maar het zijn wel de meeste medailles. Dat heb je heel goed gedaan, ja. Heb je goed uitgezocht. Ja, je bent inderdaad gewoon een beetje de winnaar van de commentatoren qua medailles. Laten we gewoon beginnen bij je hoogtepunt van deze Spelen. Wat is dat? Ja, dat is zo moeilijk. Als er 8 medailles in totaal zijn. Ik vond het heel erg moeilijk. Maar de eerste van Sivan, dat was ook de eerste sinds Ellen van Lange in 1992. Een gouden medaille. Dat was wel een hele mooie. En daar was ik echt... ik vond het heerlijk om die ook te mogen verslaan. En is dat dan ook omdat de druk er dan bij haar ook een beetje af is? Want je gaat natuurlijk 3 van die afstanden lopen. Als je dan meteen goud pakt, dan is het, ja, dan sta je al meteen in je gelijk, denk ik. Ja, weet je, er werd zoveel verwacht van haar. Toen wisten we nog niet trouwens dat ze 3 zou gaan lopen, hoor. Toen gingen we nog van 2 medailles uit. En als je dan die gouden medaille pakt, die eerste, dat was inderdaad heel belangrijk voor haar. En eigenlijk voor de hele ploeg. Want het gaf de hele ploeg een oppepper. En dat zie je wel vaker. Als het tegenvalt in het begin, als de resultaten niet zijn zoals iedereen verwacht. Dat zag je in de eerste week met de hele Nederlandse ploeg. Er kwam een gelatenheid bijna overheen. En als dan eindelijk het gaat lopen, als de medailles binnenstromen, ja, dan blijft het ook stromen. Nou, dat was inderdaad absoluut het geval bij Sivan Hassan, want die wist maar liefst 3 medailles te veroveren. Nooit eerder wist een man of vrouw te presteren wat zij gisteren deed. Als eerste atleet ooit won zij een medaille op zowel de 1500, 5000 en 10.000 meter. En gisteren was er natuurlijk die prachtige gouden medaille op de 10.000 meter. Nog 2 ronden te gaan. Nu nog precies 1000 meter te gaan. De 3 vrouwen die op kop lopen zijn nog altijd op 1. Gidey op 2. Hassan op 3. Geze Hegne. Nog 2 ronden te gaan. En dan zitten ze op het rechte eind. De 3 koplopers die nu richting de finish gaan voor de laatste ronde. Luister naar de bel. Daar is hij. Op kop, Gidey. 2e, Hassan. Wanneer komt de aanval van Sivan Hassan? 3e, Geze Hegne. Wat een spanning. Wat is dit geweldig. Nog 300 meter. Nu uitkijken, ze gaat er langs. Ze gaat er langs, Sivan Hassan. En gaat dan voor goud. Sivan Hassan gaat hier voor goud. Het wordt de tweede gouden medaille voor de vliegende Nederlandse. Fantastisch! Sivan Hassan pakt voor het tweede goud op de Olympische Spelen. Nou. Sivan Hassan op de Olympische Spelen van Tokio. Het is onwaarschijnlijk. Ja, Andy, dit zijn waarschijnlijk fragmenten die we de komende 10, 20, 30 jaar nog wel terug gaan horen. Want ja, dit was natuurlijk historisch. Denk je dat we dit ooit ergens in de toekomst nog gaan zien? Ik heb het er gisteren met mijn collega's over gehad. Ik vrees dat dit echt, nu ook met Abdina Geye erbij, 8 medailles op een Olympische Spelen. Dat is echt zo abnormaal. We hadden er 6 in Londen met 4 keer Fanny Blankers en 2 keer Wim Slijkhuis. En ja, voor de rest nooit. We hebben een fantastische ploeg, een jonge ploeg. Dus over 3 jaar in Parijs gaat Nederland ook best aardig wat medailles halen. Maar of we weer de 8 halen, ik betwijfel het. Ja, want de vraag is natuurlijk ook nog of Sivan Hassan dan nog 3 afstanden gaat lopen. Dus dat was natuurlijk de gouddelver van het Nederlandse equipe. Dit waren je hoogtepunten. Wat is jouw dieptepunt van het spelen? Ja, moeilijk natuurlijk, maar eigenlijk ook niet. Want ik had toch verwacht dat Daphne Schippers het beter zou doen dan ze nu heeft gedaan. Zowel op de 200 meter als de 4x100. Daar had ik veel meer van verwacht. 2 slechte wissels. Had ook te maken met het feit dat Jamiel Samuel niet liep als startloopster. Maar dat vond ik echt een tegenvaller, Daphne Schippers op de Olympische Spelen. Laten we even luisteren. De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan. De korte het is hier ongeveer 27, 28 graden. En heel erg warm vanwege de hoge luchtvochtigheid. 33 graden is het nu al. En dat is morgens om 9 uur 4. Het is echt zo heet. 34 graden begint op te lopen de temperatuur hier in het stadion. Ja, het is pittig. En hier is het net zo warm als gisteren? Nee, het is fris. Ik heb dikke jas aangetrokken, want gisteren was het rond deze tijd 39 graden. En nu? En nu echt cool, 35. Dus oh. Ik heb nu maar 2 liter meegenomen. Het is 37 graden, dus had het voor mij wel mogen airconditionen. Het is echt zo heet. Het zonnetje schijnt half, een beetje door de wolken heen. 31 graden. Toen ik aankwam lopen, een heerlijk regenbuitje. Verschrikkelijk heet. Ja, en je hoort het, ja, je dacht Daphne Schippers, maar Suze heeft gewoon iets anders voor je uitgekozen. Ja, nou, dat was inderdaad heel heet. Ja, maar weet je, wij waren 2 jaar geleden in Qatar, in Doha, bij de wereldkampioenschappen. En daar was het ook rond de 40 graden. Daar werd de marathon trouwens 's nachts gelopen, omdat het overdag te heet was. Maar daar was het stadion zelf, was helemaal airconditioned. Dus zowel de baan als de zitplaatsen, daar was het gewoon 2, 23 graden. En hier was het echt, ik heb dat verhaal geloof ik al eerder aan jullie verteld, dat we in de eerste dagen stond er een thermometer op het veld en dan kon je zo heel langzaam die temperatuur zien oplopen tot 40, 41, zelfs 42 graden. En er kwam heel veel kritiek van, ja, hoe kun je nou toch al die mensen, die atleten, die wel hartstikke goed getraind zijn, maar in zo'n temperatuur, dat is gewoon ongezond. En toen hebben ze die thermometer weggehaald, alsof het dan een stuk koeler is. Ja, dan let je er niet zo op. Was dit jouw warmste toernooi ooit, Andy? Nee, daar heb ik ook over zitten nadenken. Berlijn, een paar jaar geleden, Europese kampioenschappen. Daar was het ook af en toe zelfs 45 graden. Dat was een gigantisch warme 2018 was dat. Het was zo ontzettend heet. Maar hier was de luchtvochtigheid ook heel hoog. En dat maakt het extra moeiek voor de atleten. Ja, en jij als atletiekcommentator, Suze en ik hadden het er net over. Wat is nou de grootste verrassing? Die medaille van Abdina Geye of die medaille op de 4x400 van gisteren? Ja, nou, Dan zou ik zeggen die 4x400. Want Abdinageye, daar weten we van dat het echt een absolute topper is. Die heeft er alles aan gedaan. Dat hebben die jongens ook al van de 4x400. Maar die verslaan gewoon alle grootheden in de wereld op dat gebied. En dan heb je het dus over jonge jongens. Abdi is al ervaren. Die is, wat is hij, 32? 32. En die vier jonge jongens, uitgezonderd Limar van Bonaventia, dat zijn allemaal jongens van 1, 2, 23 jaar. En als je die vergelijking zou moeten maken en ik moet kiezen, dan zeg ik dat de 4x400 een grotere verrassing is. Maar dat geldt ook voor de meerkamp, hoor. Wat dacht je van Emma Oosterwegel? Ja. Dat is toch ook abnormaal? Brons. Ja, geweldig. Ja. Eigenlijk heb jij, misschien wel je mooiste spelen ooit gezien. Nee hoor, niet misschien. Van alle acht, de allermooiste? Ik vond Barcelona geweldig. Ik vond ze al. Olympische Spelen is zo speciaal. Ik heb het geluk gehad dat ik alles heb mogen meemaken op topsportgebied. Dus van EK en WK voetbal tot, noem maar op, atletiek, alles. Ben ik bij de Open geweest van golf, wat ook absoluut top is. Maar Olympische Spelen is nog net een graadje hoger. En elke Spelen hebben iets speciaals. Maar deze zal ik nooit meer vergeten. Alleen al vanwege die 8 medailles die Nederland hier heeft gehaald. Heerlijk. Ja. En je bent nu klaar. Wat ga je doen? Ga je de zon in? Ga je nog shoppen? Ga je de eindceremonie bezoeken? Dat is voor mij altijd, als ik er naartoe kan en mag, een hoogtepunt. Dus ik heb gevraagd, mocht er een kaartje over zijn, dan ga ik er graag naartoe. En dan ga ik vanavond naartoe. En dan zie ik morgen mijn vrouw weer. Daar heb ik ook wel zin in. Na 8 medailles in het atletiektoernooi. Andy, dank je wel voor al je bijdrage. Radio Olympia. Onze man in Tokio. Voor de allerlaatste keer gaan we naar onze man in Tokio, Dustin Heerkens. Daar woont u al 13 jaar. En ja, Dustin, goedemorgen. Ook vandaag heb je weer alle Japanse kranten voor ons gelezen. Waar viel jouw oog op? Goedemorgen. Mijn oog viel in de krant op het winnen van Japan goud tegen Amerika in baseball. Baseball, de meest populaire sport in Japan, dat door de Amerikanen geïntroduceerd is. Eind 19e eeuw al, maar echt populair werd na de Tweede Wereldoorlog. En ik vond het ook een heel mooi beeld in de krant dat na het winnen de sporters de dugout renden om feest te vieren op het veld. Ze deden al hun cap af en ze maakten een hele diepe buiging naar de Amerikaanse dugout. En dit is dus ook echt een sport waar Japanners dan ook voor thuis blijven om te kijken? Dit is, samen met voetbal, is baseball een sport die je en in het stadion kijkt en thuis op tv. En waar baseball echt een populaire sport is, maar niet oorspronkelijk Japans is, is karate dat wel. Ook gisteren een Japanner, Ryo Kiuna uit Okinawa, won goud in karate. Maar wat hier zo bijzonder aan was, is dat het voor het eerst een sporter is uit Okinawa die goud wint. En Okinawa is de plek waar karate vandaan komt. Dus dat is symbolisch belangrijk en een mooi symbolisch moment. De afgelopen dagen heb jij ons veel geleerd over de Japanse cultuur. Dus we hebben heel veel besproken, van theeceremonies tot geisha-vrouwen. Ik hoop dat ik het nu wel goed uitspreek. Dat heb ik ook nog eens geleerd. Heel goed, ja. En omdat we jou nog maar één keer spreken, leek het ons leuk om dit keer dingen aan jou te vragen waar wij nog wat over willen weten. Leuk. En ik heb een hele egoïstische vraag eigenlijk. Ik ga volgende week naar Tokio, naar de Paralympische Spelen, om daar verslag voor te doen voor de NOS. En in verband met corona mag ik de eerste 2 weken alleen in het hotel en op de sportlocaties zijn. Maar daarna kan ik de stad in. En er zijn 1000 miljoen websites en toeristenboekjes natuurlijk om je tips vandaan te halen. Maar ik heb ze liever van iemand die in Tokio woont en daar meer van weet. Dus wat is jouw allerbeste tip die ik niet in dat soort boekjes kan zien? Waar moet ik heen? Je weet niet of je ze in de boekjes vindt, maar als ik naar Tokio zou gaan, en zeker voor iemand voor het eerst, zou ik de metro nemen en ik zou gaan naar de Meiji Shrine. De Meiji Shrine, dat is ook een heel mooi park. Het ligt in het Yoyogi Park. Dat is een Shinto shrine waar de kami is van Emperor Meiji. Het is zo'n mooie plek midden in de stad. Daar staan alle bomen die in Japan voorkomen, die zijn daar geplant. Ik zou een bezoek brengen aan de Meiji Shrine, naar de kami van Emperor Meiji. En ik zou vanaf daar gaan rondwandelen in de wijk Harajuku en Omotesando. Ik ga je nog even vragen om dit op papier te zetten voor mij. Want ik heb dit niet helemaal kunnen meeschrijven. De allerbelangrijkste vraag voor mij. Waar moet ik eten? Waar of wat? Nou, als we het over ramen hebben. Waar? Ja. Als je bij de Meiji Shrine bent geweest en je loopt rond in Harajuku en Omotesando. Omotesando is een hele luxe, brede straat met grote bomen aan de zijkant. Ze noemen het wel eens de Champs-Élysées van Tokio. Daar, ik kan het je beter op papier uitleggen hoor, zit een hele beroemde ramen shop. Dat heet Ippodo. Oké. Sold, dan ga ik daarheen. Ippodo. Allerbeste ramen eten. Zit je in een heel klein hokje zelf en dan gaat er een schuifje omhoog. En dan komt zo je kop met ramen naar je toe geschoven. Ja, gezellig is anders, maar daar gaat het niet om, denk ik. Stokjes met de ventilator mee. Ja, ik hoop het. Dan slurpen. Ja. Dan heb ik ook nog een vraag. Ja, we mogen dus gewoon wat vragen stellen. Dustin, ik heb een minder egoïstische vraag. Zou jij het Japanse gevoel voor humor eens willen beschrijven voor me? En is dat anders dan, in andere landen? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Het is ook geen makkelijke vraag hoor om antwoord op te geven, omdat humor zoiets cultureels bepalend is. Ik heb het idee, ik vind dat de Japanse humor, omdat het land zo perfectionistisch is en je legt de lat hier zo hoog, vinden zij het heel grappig als mensen fouten maken. Als ze uitglijden over iets. Als ze iets doen, iets stom. Nou, ik weet niet eens of het stom is, maar als ze buiten dat hele perfectionistische, als ze een misstap maken, daar kunnen Japanners heel erg om lachen. Ja, want ik vraag het je inderdaad omdat ik wel eens een Japanse, ik weet niet wat het was, comedy show heb gezien, waarin mensen dus echt heel erg bang werden gemaakt in een lift of weet je wel, die mensen inderdaad heel hard uitgleden en er waren mensen heel hard om aan het lachen. Dus ik vroeg me af of dat nou het gevoel van humor was, maar dat is het wel een beetje dus. Dat is de Japanse humor. Ja, de Japanse humor. Zij gaan op een bepaalde manier met emotie om. Dat is humor, dat is ook verdriet. Ik kan me nog herinneren, dus jaren terug gebeurde er iets heel ergs met de Japanse verslaggever buiten Japan. En toen zijn ze op Twitter zijn ze anime-poppetjes gaan tekenen om dat te uiten. Dus zij doen ook heel veel met emojis. Emojis. Trouwens, een emoji die wij misschien dagelijks gebruiken nu op onze telefoon als we aan het chatten zijn, is ook iets Japans. Dat is hier, ik geloof in 1997 uitgevonden door iemand die voor een telecombedrijf werkt. Emoji is ook een Japans woord. I staat voor picture, een tekening. Emoji is karakter. Tekenen karakter, als je het letterlijk vertaalt. Emoji. Dus zij kunnen zich ook wel uiten, hun emoties, met poppetjes en karakters. Makkelijker en manga, dan in spraak of in een gesprek dus. Ja, heel goed. Makkelijker in spraak. Want en de Japanse taal is geen directe taal. Heeft heel veel omgangsnormen, vormen, ook weer de taal. En ze zijn niet zo heel goed geleerd om hun te expressen. Hun uitdrukken. Expressie te uiten. Ja. Te uitdrukken. Ja, dat is hem. En misschien een hele persoonlijke vraag dan. Maar hoe doe je dat met je kinderen die dus in twee culturen opgroeien en die je in twee culturen opvoedt? Dus ik spreek Nederlands met mijn kinderen altijd hier in huis. En mijn vrouw spreekt Japans met ze. En ik spreek Japans-Engels met mijn vrouw. Dus wij spreken drie talen met elkaar. En soms hebben mijn kinderen ook een eigen taal. Dus een woord die Amy en ik totaal niet snappen. Een soort vierde taal. Dus ik spreek Nederlands met ze. En dat is lastig voor ze, merk ik. Ja? Ja, dat is lastig voor ze. Ik merk soms, hun Nederlands is niet goed, omdat alleen ik ze spreek. Dus grijpen ze soms ook wel naar het Japans. En mijn dochtertje, die is 9, die kwam net met haar eerste eigen emoji die ze getekend heeft. Ze gebruiken hier, in plaats van WhatsApp, gebruiken ze hier Line. Dat is ook zo'n messaging-app. Heeft ze een klein poppetje getekend. Dus het kan best zijn dat mijn dochter ook die kant op gaat van het maken van beeld in plaats van woord. En probeer je haar dan nog een beetje te pushen om haar ook in tekst en in spraak haar gevoelens uit te drukken? Of denk je, we wonen in Japan, dus dat is oké? Nee, dat is mijn... Als ik iets wil bijdragen, ik hou heel erg van de Japanse cultuur. Ik laat mijn vrouw en de scholen daar ook heel... sta ik heel erg achter. Wat ik vanuit Nederland, vanuit mijn Nederlandse opvoeding... heel erg probeer bij te dragen, is die druk. Dat is hoe ze daarmee omgaan. Dat liever een 6 is stress, daar kom ik ook wel een beetje vandaan uit die hoek. Dus ik probeer mij af te remmen dat als ze van de 100 punten 90 gescoord hebben... dan ga ik die 90 punten met ze vieren. Terwijl Amy denkt, hoe kunnen ze van die 90 100 maken? Hebben jullie daar ruzie over? Geen ruzie, maar als we het hebben, als ik het zou hebben over een... Het is geen spanning, maar als ik het zou hebben over iets dat er speelt... dan is het op dat gebied. Jullie sturen wel eens emojis heen en weer over dit onderwerp. Wij sturen zeker emojis. En dan is bij mij een emoji met een rood hoofdje... met zo'n klein zweetdruppeltje aan de linkerkant. Ja, ja, ja. Dustin, dank je wel dat we je de afgelopen weken elke dag mochten bellen... en dat je ons zoveel geleerd hebt over Japan. Dank je wel, Dustin. Ja. Vond heel leuk. Mooi, wij ook. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Nederlanders in aantocht zo. Bye. Er komt een schitterend sportuur aan zo direct vanaf 3 uur... met onder andere baanwielrennen. Kirsten Wild rijdt de Omnium, de meerkamp van het baanwielrennen. Straks de scratch en de tempo race. En ook uiteraard Harry Lafrezze in de baan. Nu eerst het NOS Journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Abdi Nagieh heeft zilver gepakt op de Olympische marathon. De Nederlander rende een ijzersterke race in het bloedhete Sapporo. Hij won de sprint om het zilver van zijn Belgische trainingsmaatje Bashir Abdi. De Keniaan Eliud Kipchoge was de snelste en prolongeerde zijn Olympische titel. De wereldrecordhouder kwam solo over de finish. En de laatste keer dat de Nederlander een medaille haalde op de Spelen... was Gerard Nijboer in 1980. In Moskou won hij destijds zilver op de marathon. In Italië is een topvrouw van de Napolitaanse maffia opgepakt... op de luchthaven van Rome. De 70-jarige Maria Licciardi stond op het punt om naar Malaga te vertrekken... waar haar dochter woont. En Licciardi, bijnaam Bloody Mary en de Kleine... is de zus van de overleden leider van een beruchte clan binnen de Camorra... En na zijn overlijden in 1994 nam ze samen met andere familieleden de leiding over. En ze was een van de meest gezochte criminelen van Italië. In Zwijndrecht is gisteravond een stille tocht gehouden... voor de vermoorde dakdekker Manuel Alvarez. Zijn lichaam werd afgelopen maandag in stukken gehakt... teruggevonden in koffers in een auto in Dordrecht. Die auto stond er al een paar dagen. Een man van 25 uit Zwijndrecht zit vast voor de moord. En de Tsjechische premier Babiš heeft bij een verkiezingsbijeenkomst een ei naar zijn hoofd gekregen. Ook werd er met bier gegooid. Dat gebeurde volgens de premier door tegenstanders van de coronamaatregelen. Lijfwachten brachten Babiš in veiligheid. De politie heeft 2 mensen opgepakt. In Tsjechië zijn over 2 maanden verkiezingen. De populistische ANO-partij van miljardair Babiš gaat ruim aan de leiding in de peilingen. Het weer nog, er trekken nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, het is nu al een onvergetelijke sportnacht. Abdi Nagieh pakte verrassend zilver op de marathon. En dankzij die medaille zijn we Duitsland voorbij in het medailleklassement. Altijd lekker is dat. En het komende uur kan er nog meer eremetaal bijkomen. Vooral op de wielrenbaan in Izu. Daar strijdt Harry Lafrijze straks voor Harry's hattrick op de baan 3 keer goud. Dat zou toch echt ongelooflijk zijn. En na haar valpartij op de koppelkoers gaat Kirsten Wild op het onderdeel Omnium hopelijk meedoen voor Olympisch goud. Zometeen hervatten we dus het baanwielrennen met dat Omnium voor vrouwen en het keirin-toernooi met de kwartfinales voor de mannen. En daar is Matthijs Bugli verrassend niet bij. De baanwielrenner leek zijn heat te overleven, maar werd teruggezet en kwam er in de herkansingen niet meer aan te pas. Han Kok die sprak gisteren nog even met Matthijs Bugli. Ja, Matthijs, je kijkt niet vrolijk, dat snappen we allemaal natuurlijk. Wat is er volgens jou allemaal gebeurd? Ja, eerste rit... even inkomen, toen herstart. Toen dacht ik, ja, ik moet het gewoon vol gas doen met mijn benen. En zodat ik niet terugkijk met van... shit, ik heb niet alles kunnen laten zien wat erin zit. En vol gas gereden. En ik was blij, want je bent door. En dan uiteindelijk door een jurybesluit word je dan teruggezet. En dan weet je dat je eigenlijk de lul bent. Want net zoals eigenlijk gisteren met de sprintfinale mannen. Ja, het schema was gewoon echt ruk. En dan heb je 10 minuten rust en dat is gewoon echt niet genoeg. En we zaten dan in de laatste heat met onze herstart. En ja, dan heb je heel weinig rust. En ja, dan weet je eigenlijk al dat het niks gaat worden. Je kwam nog een end? Ja, gevochten voor wat ik nog in me had. Maar dat was niet veel meer met zo kort rust. En ja, dan was het net niet. Ja, want je hebt 3 keer moeten rijden in een uur. De crux zat dus in die tweede rit, in die terugzetting, zeg maar. Hoe zie jij wat daar gebeurde? Vind je het terecht of is het onterecht? Nee, ik vind het niet terecht. Het is, ik heb ook echt nog gekeken, ben ik er voorbij? Want ik hoorde wat geschreeuw. Je zit altijd, het is altijd een beetje dringen met de keirin. En ik dacht van oké, ik moet echt voorbij Carlin en dan pas naar het sprintersvak. En dat deed ik. En ja, dus ik denk wel echt dat het een onterecht besluit was. En dat maakt het wel extra zuur. Ja, ik kan me voorstellen. Ik hoorde dat de trainers en de coaches hebben nog protest ingediend. Er is geprobeerd om met eigen beelden aan te tonen wat jij nu net vertelt. Daar wilde men allemaal niks van weten. Dat maakt het nog zuurder volgens mij. Ja, het is iemand in een met de videobeelden die dit besluit. En, ja, het is niet het juiste besluit, vind ik. Het is toch om gek van te worden, Matthijs? Wat zeg je? Dat is toch om gek van te worden? Ja. Ja, dat klopt. Ja, de keirin is altijd een beetje dringen en een beetje klooien. Je hebt een paar duidelijke regels en dat is niet in het sprintersvak als er iemand in zit. Dat deed ik niet. Je hebt een beetje een interpretatieregel dat een jury kan zeggen van als iemand hem afsnijdt buiten die lijn om, als iemand een beetje afsnijdt, kun je hem terugzetten. En dat hebben ze gedaan. Ik denk niet dat ik echt iemand heel erg afsneed. En ik denk zeker niet dat het een reden was om iemand terug te zetten. Je hebt natuurlijk al een paar rotdagen achter de rug. Laurien van Riessen, jouw vriendin, die hard gevallen is. Je hebt meer in het ziekenhuis gezeten dan dat je hier op de baan was. Ja, voorbereiding was natuurlijk ook allemaal niet. Uiteindelijk toen dat gebeurde, ja, dat is geen leuke dag en het vreet energie. Maar op zich, het heeft voor vandaag niks uitgemaakt. Ik heb gisteren ben ik niet in het ziekenhuis geweest. Ik heb gisteren goed kunnen voorbereiden. Ik was fris, ik was goed. En, dus dat heeft er allemaal op zich niks mee te maken gehad. Dus dat maakt ook wel zuur. Ik was gewoon echt goed vandaag, denk ik. En, ja, uiteindelijk zie je dat ook wel na die eerste herstart. Dan rijd ik gewoon echt met mijn benen van kop af. En dan komt Carlin er wel voorbij. Maar ja, je houdt het wel vol. Je bent eigenlijk door. En dan ben je heel blij, want je gaat door naar de volgende dag. En ja, na een minuut of 7... hoor je dan van ja, je gaat toch teruggezet worden. Ja, dan heb je nog een minuut of 5 om weer die kant op te sleuren, zeg maar. Ja, en dan ben je nog helemaal hier. Het zat niet mee. 10 keer goud, 12 keer zilver en 12 brons. Daar komt op deze laatste dag nog een zekere bronzen plak voor bokser Nouchka Fontein bij. Maar voor het zover is, kunnen er ook nog 2 bijkomen op de wielerbaan. Sebas. En het is al zo'n succesvol baantoernooi geweest hier in Ise, zoals de Japanners deze plaats uitspreken. Goedemorgen vanuit het Velodroom voor de laatste keer. Ik kijk naar het eerste onderdeel van het Omnium bij de dames. De vierkamp is dat. Kirsten Wild doet mee. Ze deed ook mee in Londen toen dit onderdeel voor de eerste keer Olympisch werd verreden. Toen werd ze 6e. In die eindklassering behaalde ze ook in Rio de Janeiro 5 jaar geleden. En dit kan wel eens de laatste dag zijn uit de loopbaan van Kirsten Wild. Op de baan althans. Ze maakt wel het seizoen af sowieso op de weg. En ze heeft ook nog wel de deur op een kiertje staan, begrepen we vanochtend. Om nog eventueel mee te doen aan een WK-baanwielrennen in oktober in Glasgow. Hoe het ook zij, dit is natuurlijk wel de laatste kans voor Kirsten Wild. 38 jaar uit Zwolle. Om een Olympische medaille te veroveren. Dat lukte haar nog niet. Het eerste onderdeel duurt nog 13 ronden. Het heet scratch in het Engels. Ik noem het altijd gewoon rit in lijn. Het is zeg maar een van A naar B wedstrijd. Heel simpel. Degene die over 13 ronden als eerste bij de finish is, wint dit onderdeel. Pakt 40 punten voor die vierkamp mee. De nummer 2 krijgt 38 punten. De nummer 3 36 punten, et cetera. In dit veld van 20 vrouwen rijden we later vandaag nog de tempo race. Nog de afvalkoers en de puntenkoers. En dat allemaal binnen 2 uur tijd. Het is echt een heel zwaar programma om op deze manier aan het Omnium te moeten beginnen. En dat zie je ook terug in deze rit in lijn. Er gebeurt namelijk helemaal niks. De dames rijden rond. Ze rijden hun rondjes. Dat zijn er nu nog 11. Maar ik heb nog geen aanval gezien. En dat heeft echt te maken met het feit dat die 4 onderdelen dus in zo'n korte tijd zijn gepropt. Geef mij wel nog even de gelegenheid om terug te blikken op gisteren op dat Keirin-toernooi. Op de eerste dag van dat toernooi. De uitschakeling van Matthijs Bugli. Hij reageerde vrij kalm, ingetogen. Maar er was ook een Canadees betrokken in die situatie, Hugo Barrett. Nou, die heeft toch anders gereageerd. Die heeft een interview gegeven aan de Tokyo Star. Dat is de Toronto Star in Canada, waar hij vandaan komt. En daarin haalt hij toch behoorlijk uit naar de UCI-juryleden. Vooral vanwege het feit dat de eerste run werd afgeschoten. Er was een valpartij van een Maleisiër en van een rijder uit Litouwen. Die gingen hard tegen de grond, maar die lagen aan de zijkant van de baan. En Barrett leek die heat te gaan winnen. Bugli leek tweede te gaan worden. En Carlin, de Brit, leek daar derde te gaan worden. En dan zou die niet door zijn gegaan. Dat is de reden, volgens Barrett, dat er is afgeschoten. Die Carlin uit Groot-Brittannië, groot land in het baanwielrennen, moest en zou naar de volgende ronde. Dat geeft hij aan als reden. En daarna, zei hij, maakte Bugli helemaal geen fout. Het is een schande dat de UCI-juryleden hier twee rijders op die manier beroven van een Olympische droom. Namelijk ondergetekende en de Nederlander Matthijs Bugli. Aldus de Canadees Hugo Barrett. Ja, dat waren wel wat andere teksten, dus minder ingetogen. Als dat, een argument is, dan kunnen we dat toch gewoon doorvoeren naar Nederland, dat ook een heel groot baanwielrenland is geworden. Ja, precies. Ik vind dat argument ook niet zo super sterk, hoor, om heel eerlijk te zijn. Hij heeft wel een punt dat het raar is dat die eerste heat werd afgeschoten. Dat gebeurt eigenlijk zelden in zo'n Keirin-toernooi. En zeker omdat die gevallen rijders naast de baan lagen. En er was ook niet zo heel veel aan de hand met de baan. De baan was niet kapot of wat dan ook. Die moest niet gerepareerd worden. Ja, het is in ieder geval een zaak geworden die de gemoederen nogal bezig hield. En Barrett had een uitgesproken mening daarover. Kijk nu weer naar een Brit vooraan in dit eerste onderdeel van het Omnium. De rit in lijn duurt nog 4 rondjes. En Laura Kenny, de 5-voudige Olympisch kampioen, voert het tempo aan. Zij werd ook Olympisch kampioen in Londen en in Rio op dit onderdeel. En kan vandaag op gelijke hoogte komen met haar echtgenoot Jason Kenny. Als ze Olympisch kampioen wordt. En daar komt de flits uit Zwolle. Daar komt Kirsten Wild met een hele hoge snelheid in één keer helemaal buitenom gereden. De 8-voudig wereldkampioene Kirsten Wild wil dit eerste onderdeel, dat haar misschien wel het beste ligt van het Omnium, op haar naam schrijven. Dit is de rit in lijn. Ze laat zich daar wel een beetje wegdrummen. En we hebben ook hier weer een valpartij achter in het veld van de dame uit Hongkong en volgens mij uit Litouwen, Kirsten Wild. Die wordt wat achteren gezwiept. Oh, dit is een grote. Dit is een grote valpartij. En nu gaan er heel veel dames onderuit. Oh, dus ze nemen zelfs nu ook juryleden mee bij het ingaan van de laatste ronde. Kenny ligt op de grond. De Belgische ligt op de grond. Dat er nu wordt gesprint, ja, dat is een schande. Amerika wint het eerste onderdeel. Ja, er ligt een jurylid zelfs nu ook op de grond. Volgens mij is dat zelfs het hoofdjurylid. Ja, dan is het geen schande, want dan kon deze wedstrijd niet worden afgeschoten. Oei, oei, oei. Noreen Landis Tyson is dat hoofdjurylid. En die ligt daar op haar rug ook. Die werd echt gelanceerd door de Française Copponi. Wat een heel vervelend begin van deze laatste baandag. Een gigantische valpartij aan het begin van de eindsprint van de rit in lijn. Terwijl ik kijk naar Laura Kenny, die zit op de grond. Lotte Kopecky, weer een valpartij voor haar. Het gebeurde ook al op de koppelkoers, wordt overeind geholpen. Elisa Balsamo, de Italiaanse deelnemer, zit nog met een van pijn vertrokken gezicht tegen de reling aan de binnenkant. De Poolse dame, Daria Pikulik, komt nu overeind. Het shirt helemaal kapot, haar snelpak helemaal kapot. Er is gesprint. Valente wint dit eerste onderdeel. En Kirsten Wild wordt 5e. Maar iedereen bekommert zich nu vooral over de gevallen rensters. En het hoofdjurylid, nota bene, Noreen Landis Tyson uit de Verenigde Staten. Die daar staat om de boel te inspecteren en eventueel waarschuwingen te geven. Zij ligt op haar rug. Zij werd echt gelanceerd bij die valpartij. En dat zag er heel naar uit. Het deed me terugdenken aan een zware crash van een ander jurylid een paar jaar geleden bij het WK in Apeldoorn. Die met zijn rug naar de renster, naar rensters toe van de baan afliep en niet in de gaten had dat daar een sprinter de renster aankwam. Ik hoop dat dit goed gaat met dit UCI-jurylid. En ja, niet leuk, raar, eng begin van het omnium bij de vrouwen. Kirsten Wild wordt vijfde op de rit in lijn. En Jennifer Valente uit de Verenigde Staten wint. Sam, Lichtlee, zit in de studio. Fijn dat je er bent, onze analist. Ja, je zit met open mond te kijken. Ja, dit was alweer even spectaculair om te zien, zeg maar. Ja. Wat gebeurde er? Kon je het zien? Nee, kijk hier. Ja, nu kunnen we het zien. Het is een Italiaanse die 3-4 man, of vrouw in dit geval, meeneemt. Ja, als het niet meer is. En dan valt vervolgens iedereen daar overheen. Ja, heel even naar kijken, want even kijken wat we er allemaal van kunnen zien. Oh, en dan rijdt iemand over de Italiaanse heen, over de middenrif. Ja, dat soort dingen, dat gebeuren nogal redelijk snel. Maar daar schrik je niet heel erg van. Oh. Nee, kijk, je kan geen kant meer op. We hebben geen rem op de fiets zitten. Dus ja, als er een valpartij in een peloton is, dan is het meestal wel gewoon groots. Zoals dit. Mm-hmm. En hopen dat iedereen zonder kleerscheuren, of tenminste, ja, gewoon weer... Kleerscheuren wel, maar geen botbreuken. Ja, dat in ieder geval zo dat iedereen weer kan beginnen aan het omnium. Heb jij wel zo'n klapper gemaakt? Ja, jawel. Gelukkig niet zo vaak. De laatste keer was voor mij om een betonnen baan. Om een buitenbaan. Ja, dat is echt alweer 6-7 jaar geleden. Dus. Maar kan je ons eens meenemen in hoe dat voelt? Ja, je ligt er in één keer. Dat gaat zo snel. Je gaat waarschijnlijk dik 65, 70 in het uur. Ja, en als er dan maar iets hoeft te gebeuren, ja, je ligt er gewoon bij. En je wil zo snel mogelijk weer op die fiets komen om je wedstrijd af te maken eigenlijk. Hè? Om weer over de finish te komen. Om toch nog wat, misschien kun je nog ergens voor kwalificeren. Ja, Sam, ik zou je even goed introduceren, want we waren zo in de race dat ik je meteen wilde weten wat je ervan vindt. Maar baanwielrenner ben je. Yes. Sam Lichtlee, bekende naam natuurlijk. Nou... Ja. Je zus zien we ook op tv nu als analist. Ja, klopt. Ja. Een analistenfamilie zijn jullie geworden. Olympisch goud gewonnen heeft ze. En we gaan, fijn dat je er bent om mee te kijken de komende uren naar de baanwielwedstrijden. Ja, ik wilde je ook nog even vragen over gisteren, Matthijs Bugli. Er was gedoe met de jury, hij mocht uiteindelijk niet meer mee. De Canadees was erg kwaad, Matthijs ietsje minder. Wat vind jij? Ik denk dat die Canadees reageert uit emotie. Ik heb gisteren ook wat gezegd van dat misschien die KNWU wat strenger moet zijn. Maar achteraf begreep ik dat ze toch best wel wat aantekeningen, of tenminste naar de jury zijn geweest en er tegenin zijn gegaan. Dat is natuurlijk supergoed. Uiteindelijk, de beslissing van de jury telt. Het is gewoon lullig. Het blijft een jurysport. Ik denk niet dat de Britten per se voorrang hebben. Voor ons, het blijft gewoon... Voorgetrokken worden? Nee, dat kan gewoon niet. De eerste rit dat hij een gele kaart kreeg, dat begreep... Dat kan, uiteindelijk, hij passeert onderdoor. Ze zeggen dat het voor gevaar zorgt. Maar ik vind het gewoon kinderachtig. Het blijft Keirin. En in de Keirin gebeuren dat soort dingen gewoon. En als je dat maar telkens blijft beboeten, dan blijft de Keirin denk ik ook niet meer echt heel erg leuk. Hou je de spanning er ook uit als dat dingen niet meer mogen? Ja, kijk, zoals Harry gisteren, die komt over de groep heen. Ja, die komt over de groep heen en die rijdt gewoon naar de finish toe. Ja, dat is gewoon super sterk. Alleen de Keirin bestaat toch eigenlijk wel uit het duwen trekken. En ja, dat maakt de Keirin ook zo leuk. We gaan het zo uitgebreid hebben over de Keirin ook nog. Natuurlijk met Harry Lafrijze, want die is over 6,5 minuut alweer aan de beurt voor zijn kwartfinale. Ja. Op de baanwielrenbaan proberen de vrouwen de pijn er een beetje uit te fietsen. Dat ziet er echt bij een aantal niet heel lekker uit. Dus hopelijk kunnen die straks op het tweede onderdeel van het Omnium wel weer in actie komen. Gaan we het ook nog hebben over Kirsten Wild, die nog vijfde werd op het eerste onderdeel. Gaan we allemaal zo doen. Maar eerst nog even naar die historische prestatie van Abdi Nageye, want die verbaasde een uurtje geleden vriend en vijand door een zilveren medaille te halen op de Olympische marathon. En hij kon het zelf ook moeilijk bevatten. Het is ongelooflijk. Met zo'n grote groep, dat je met eerste dingen denk je van wat een goud is dit. Je verliest zoveel tijd en je kijkt om je heen. En ik dacht, wacht maar af, Abdi, tot 35 kilometer. Dan kijken we wat je kan. En toen zag ik een kleine groep dat we bij elkaar waren. Ze lieten van mijn weg naar, ze ging naar Eliud. Ik bleef gewoon in mezelf geloven. Basir is nog steeds niet. Ik bleef in mezelf geloven. En gewoon kilometer bij kilometer. En bij... Ik dacht, ik moet sowieso met al hier pakken. Ik hoop dat we samen, ik en Basir, dat zou toch mooi zijn. En bij 39 kilometer geloofde ik eens niet toen ik dat bord zag. En ik dacht, dat kan niet. 39 kilometer? Toen zag ik dat Basir een beetje aan het droppen was. Ja, we zijn gewoon teamgenoten, vrienden sinds 2008. En ik bleef hem aanmoedigen. Ik zag 800 meter te gaan. Ik dacht, zal ik nu gaan? Maar ik dacht, nee, ik wacht nog op Basir. Basir, kom bij me, kom bij me. En toen hij bij was, liet ik hem eigenlijk mij chasen, zeg maar. En zo heeft hij Toronto champion, Boston winnaar, Chicago winnaar, heeft hij gepakt met Kramp. Zo blij voor hem. Zo blij voor Nederland en België. Ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Abi Nagaye dus ook erg blij voor zijn Belgische trainingsmaatje Basir Abdi. Ja, het is dus een onvergetelijke dag voor de Nederlandse marathonlopers. En dus ook voor het NN Running Team. Die naam is al een aantal keer gevallen. En die Houtkamp vertelde, atleten gelieerd aan dat team sweepte vandaag de marathon 1, 2 en 3. Beetje het Real Madrid van de marathonteam zou je kunnen zeggen. En Jos Hermes is atletenmanager. En eigenlijk ook een beetje de grote man bij NN Running Team. Jos, goedenacht. Goedenacht, hallo. Ja, hoe heeft u zitten kijken naar deze marathon? Met verwondering. Ongelooflijk, wat een wedstrijd. En om die zulke zware omstandigheden, ja, Abdi, die heeft ongelooflijk, ja. Hoe moet je dat noemen? Fenomenaal, daar heb je geen woorden. Alle woorden zijn de afgelopen weken voorbij gekomen. Maar zeker een historische race. De laatste keer zilver was 1980, Gerard Nijboer in Moskou. En verder zijn we natuurlijk nooit daar in de buurt gekomen. En onder deze omstandigheden tweede worden. En natuurlijk ook fantastisch voor Basir Abdi, onze Belgische vriend. Ja, en we winnen het. We winnen als team, maar ook als Global Sports Communication winnen wij ook de marathon met Eliud Kipchoge. Dus we hebben totaal 19 medailles, waarvan 8 goud met de 59 atleten die wij in Tokio hadden. Met best wel vaak moeizame voorbereidingen met corona. En ook, wij konden als team niet, op begeleiding ook niet allemaal naar Tokio vanwege alle problemen met accreditaties en de coronamaatregelen. Dus toch de hoogste score in de historie van ons bedrijf. Ja, en dan nu nog eventjes deze marathon. Kunt u even schetsen hoe u er vannacht bij zit? Zit u dan in uw eentje op de bank te stuiteren? Ja, ik heb mijn eentje. De rest van de familie is naar bed. En zit ik te stuiteren, zie te kijken. Het begin gebeurt natuurlijk nog niet zo heel veel. Maar ja, je kent natuurlijk heel veel lopers. En je ziet hoe Eliud Kipchoge de wedstrijd gewoon domineert. Je weet ook dat die wedstrijd gaat niet over tijd. Dus loop ik 2-8. En dan weet je ook ergens na 30 kilometer zal die wel gaan. En hij gaat al op 28 kilometer. En zo verschrikkelijk hard. Dan moet de rest lossen. En dan is het natuurlijk prachtig dat Abdi Nagaye in de tweede groepje kan blijven zitten. En ja, dan het ook nog zo ongelooflijk kan afronden. Dat is, dat had ik zelf eerlijk gezegd ook niet verwacht. We hebben de laatste tijd even wat minder contact gehad. Want hij zat heel vaak moeilijk in Ethiopië met training en zo. Maar is echt magistraal zoals hij het afgemaakt heeft. Ten opzichte van de hele wereldtop die daar toch aanwezig was. Ja, wie van de drie toppers vooraan, dus goud, zilver en brons, heeft u nou het meest verrast? Abdi wel, ja. Abdi, absoluut. Abdi, Basir Abdi is ook al een jongen die ook goed hard op de baan loopt. Vorig jaar best ook nog een Europees record op het uur heeft gelopen. Ook nog die heeft ook harder gelopen nog dan Abdi Nagaye op de marathon. Die had ik ook wat vermoeden. Had ik ook doorgegeven, ik zit er goed bij. En Abdi Nagaye was rustig en stil. Dus ik denk dat hij in stilte zich heeft voorbereid. En kijk, hij was natuurlijk al 11e. Dus ik had ook zeker in de top 10 ingeschat. Maar ja, zilver is dus gewoon te bizar voor woorden. Echt heel fantastisch voor hem. Echt trots op hem. En hij moet ook waanzinnig trots zijn. Dus gewoon, je bent tweede achter de grootste marathonloper van de wereld. Eliud Kipchoge. Dus wat wil je nog meer? En Abdi Nagaye, de Nederlander, ze hadden steeds de gebaren naar de Belgische Abdi. Van kom erbij. Hoe vond u dat? Ja, zijn fantastische vrienden al. Wat hij ook al zegt, vanaf 2008 kennis met elkaar gekomen. Hebben natuurlijk allebei een Somalische achtergrond. Naar Europa gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Hebben ze allebei prachtig gedaan met een eigen gezin en alles. Ja, super goede gasten en harde werkers. En ja, hij wil graag met zijn vrienden. Dan, dat is natuurlijk een summum van vriendschap. Om, als hij Abdi niet had meegenomen, als hij Basje Abdi niet had meegenomen naar de finish, ja, dan hadden ze die Keniaanse jongen Chiron nog niet kunnen kloppen. Dus dat was echt wel een heel mooi iets. En heel slim hoe hij dat deed. Landenoverschrijdend teamwork. Dat is iets wat we niet vaak hebben gezien op deze Olympische Spelen. Dus wat dat betreft was dat ook wel heel bijzonder om te zien, in ieder geval voor ons hier. Je noemde net al dat je veel meer atleten ook vertegenwoordigt. Hè? Bijvoorbeeld ook Sivan Hassan, 2 keer goud en 1 keer brons. Veit Kipyegon, kampioen op de 1500 meter. Ja. En nog een aantal andere medaillewinnaars. Ja, wat is jullie geheim? Geen geheim. Het geheim is hard werken en heel veel investeren. Heel lange termijn werken. Ik ben ook alleen op een zolderkamertje in 1985 begonnen. We werken nu met 40 mensen wereldwijd. En overal teams formeren. Dus een team rond Sivan Hassan. Team film rond Veit Kipyegon. Het meisje wat heel lang op kop heeft gelopen. De 10 kilometer. Elizabeth Gide. Een Ethiopisch meisje. Die echt probeert op die 10.000 te winnen. Van Sivan is voor ons best wat moeilijk. En overal zijn teams omheen gevormd. Met fysiotherapeuten, trainers. En onze kern is natuurlijk in Nijmegen. Met 20 mensen op kantoor. En andere mensen die in de hele wereld reizen en aanwezig zijn. We hebben bijvoorbeeld 7-8 jaar geleden zijn we een project begonnen in Oeganda. En daar is een Nederlandse trainer naartoe gegaan, Adi Ruiter. Heel veel credits aan hem. En we hebben daar nu ook 2 gouden medailles gewonnen. Op de 3000 meter stiepel vrouwen en op de 5000 meter mannen. Joshua Cheptegei is de nieuwe wereldster op lange afstand. Dus ja, scouten. Belangstelling hebben voor mensen. Gewoon voor mensen houden kijken. En vooral zijn als het niet zo goed gaat, als er blessures zijn, dan halen we ze naar Nederland. En dan helpen we ze. Ook nu moet je er eigenlijk zijn voor de mensen die geen medaille hebben gehaald. De mensen die een medaille hebben gehaald, die zijn blij, die gaan naar de pers, die hebben een feestje. Maar er zijn natuurlijk ook net zoveel mensen die teleurgesteld terugkomen van de Olympische Spelen. Want die hebben hun droom niet verwezenlijkt. En dan moet je doorschakelen. Hè? Over 3 jaar zijn er weer Olympische Spelen. Wat kunnen we gaan plannen? Dus ja, wij zeggen ook altijd tegen de atletiek, een carrière is 20 jaar en niet 3 of 4 jaar. Dat is geheim. Toch wel een geheim. Dus heel veel aandacht voor de mens ook achter de sporter, als ik het zo hoor. Absoluut. Ja, ja. Jos Hermens, atletenmanager, ontzettend gefeliciteerd met al die medailles, goud, zilver, brons die jullie atleten hebben gewonnen. Oké, heel erg bedankt. Ja, ik snap dat u misschien nog niet meteen kunt slapen, maar goed, blijf lekker luisteren. Dan, precies. Ik voorlopig niet slapen. Dat is toch het beste. Oké, dank u wel. Sebastian Timmerman zit in Ize, in het Velodroom. Sebastian, er zijn toch veel supporters, hè? Ja, dit is een andere prefectuur, zoals het zo mooi heet, dan in Tokio. Shizuoka-prefectuur heet het hier. En daar zijn andere regels. Daar is ook geen lockdown. Dus daar zijn de restaurants ook na 8 uur 's avonds nog open, bijvoorbeeld. En dat betekent dus ook dat er publiek aanwezig mag zijn bij de evenementen. Dat zagen we helemaal aan het begin van de Olympische Spelen, bijvoorbeeld bij het mountainbike. Dat is hier in het prachtige, mooie, groene park verreden. Het is echt een hele mooie, heuvelachtige omgeving. Het is een beetje Vogesen-achtig. Zo zou je het wel kunnen vergelijken met een van de Europese streken. En het betekent dus ook dat we de hele week hier supporters, publiek hebben gehad bij het baanwielrennen, bij dit prachtige toernooi. En de Japanners kijken vooral uit naar de keirin van vandaag. Dat is natuurlijk een echt Japans onderdeel. Ik kijk nu nog naar de halve finales van het sprinten bij de dames. Daar is Shanna Braspennings gisteren uitgeschakeld door Emma Hiense. En Emma Hiense verliest nu op haar beurt in de eerste halve finale in deze run van Kelsey Mitchell, dame uit Canada. Die echt wel definitief is doorgebroken tijdens dit toernooi. Want zij bereikte ook al de finale van het Keirin-toernooi. Leverde haar geen medaille op. Wel een landgenote van haar. En Mitchell is goed op dreef in dit individuele sprinten. En staat dus met 1-0 voor tegen Emma Hiense. En in de andere heat zag ik eigenlijk ook wel een verrassing. Het is best of 3 trouwens. Dus je moet 2 keer winnen van je tegenstander in de halve finale van het individuele sprinten. Ook in de eerste halve finale wel een verrassing. Want Wai Tse Lee, de dame uit Hongkong, de wereldkampioene van 2 jaar geleden, verloor van Olena Starikova uit Oekraïne. Die werd gisteren eerst uitgeschakeld door Shanna Brouwer-Spennings. Maar dan is er nog een herkansing. Op die manier keerde ze als het ware terug in het toernooi. En vervolgens schakelde al Starikova al een jonge Duitse Friedrich uit. En dat vond ik verrassend, want Friedrich was de beste in de kwalificatie. En nu is ze zojuist sneller dan Weidzee Lee. En lijkt Starikova, ja, zo raar kan het lopen. De ene dag word je uitgeschakeld en de andere dag sta je met 1 been in de finale. Onderweg naar die finale van dat individuele sprinten. We laten dat even voor wat het is. We blijven wel in de sprintmodus. Maar we gaan het hebben over de groepsprint, de Keirin. Zo heet dat mooi in het Japans. Het is een echt Japans onderdeel. Harry Lavrijzen is er wereldkampioen in. En de Olympisch kampioen op de sprint en de teamsprint wordt de baan ingeduwd. Nu door Hugo Haak, de bondscoach. Hij staat helemaal aan de buitenkant. Hij neemt de reling nu in zijn handen. Die houdt hij even goed vast. En hij wordt ook natuurlijk overeind gehouden door Hugo Haak. Hij neemt nog even de tactiek door. Dat is duidelijk te zien. Maakt met zijn hand zo'n gebaar over de bochten, snelheid. Het is een baan met een aparte layout, zeg maar. De rechte stukken zijn wat langer dan wij bijvoorbeeld in Europa gewend zijn. De bochten lopen daardoor ook net wat anders. Het is moeilijk om buitenom te komen. Dat hebben we al gezien bij het individuele sprinttoernooi. We hebben het ook gezien in de Keirin. En nu moet Harry Lavrijzen proberen om bij de beste 4 te rijden van de 6 die in de baan staan. En dan gaat hij door naar de halve finales. En tegen wie neemt hij het dan op? Nou, bijvoorbeeld tegen de Olympisch kampioen van Rio, Jason Kenny. Hij is de man die al 6 keer Olympisch kampioen werd in zijn loopbaan. Wel op leeftijd inmiddels, 33 jaar. Staat links naast Harry Lavrijzen. En dan hebben we de Australiër Matthew Richardson. We hebben de Colombiaan Quintero. We hebben de Fransman Elal. Groot talent, won gisteren zijn heat. En we hebben een Japanner, Yudai Nita. Daar applaudisseerde het publiek net heel braaf en heel mooi voor. Juichen mag in principe niet, dat wordt afgeraden. Maar klappen mag wel. Nou, dat doen de Japanners voor de man die op positie 1 start. De Yudai Nita, 35 jaar, een echte Keirin-veteraan. En een man die ook in het Keirin-rijden wel mondiaalse sporen heeft verdiend. Hij werd 2e op het WK in Berlijn, 1,5 jaar geleden. Achter de man die nu in laatste positie rijdt, Harry Lavrijzen. Er is geen Danny Motor hier die het zestal op gang brengt. Nee, het is een man op een elektrische mountainbike. Die begint met 30 km per uur. En dan gaat in de eerste 3 ronden de snelheid langzaam maar zeker omhoog. En op het moment dat hij de 50 km per uur bereikt, gaat hij met nog 3 ronden te gaan langs de kant. Ik schrok even, want ik hoorde een gigantische knal. Die hoorde u misschien thuis ook wel via de microfoon naar binnen komen in uw huiskamer of waar u ook luistert. Dat was een mechanicien die een band aan het oppompen was op het middenterrein. En dat deed hij dus blijkbaar iets te hard. Want die kan een ander bandje erom gaan leggen. Die knalde uiteen. Gelukkig betrof het niet een rijder op de baan. Niet aan de leiding. Elal, 2e positie. Daar komt Richardson naar voren. Je mag niet te vroeg voorbij de gang maken als je dat doet. Voordat hij naar de kant gaat, en dat doet hij nu, dan word je uit de race genomen. Nou, Richardson deed het vroeg, maar net niet te vroeg. En daar komt Lavrijzen naar voren. Zoals we het hem gisteren ook zagen doen in de herkansing. Want daar werd hij toe veroordeeld nadat hij verloor in de heat. Neemt hij de kop. Hij maakt gebruik van zijn snelheid. Die snelheid heeft hij. En hij wil duidelijk dus van kop af aan aangaan. Maar dat wil Jason Kenny ook. En die komt nu buitenom. En die verrast daar misschien Lavrijzen wel eventjes mee. Die neemt Quintero met zich mee in zijn kielzog. Dan zakt Lavrijzen terug naar de 4e positie. Dat zou nog net genoeg zijn, maar dan moet hij wel voorbij voor Richardson en Nidai blijven. Hij ligt nog steeds op 4. Dan zou het met de hak over de sloot zijn. Valt een gaatje aan de binnenkant. Harry Lavrijzen wordt 4e, volgens mij, in deze run. Dus dan is hij door naar de halve finales. Het was close racing in deze eerste heat. Die gewonnen wordt door Kevin Santiago. Quintero, Kenny 2, LL 3. Ja, Lavrijzen 4. Hij had het niet makkelijk, maar hij is er doorgekomen. Richardson en Nita vallen af. En dat is natuurlijk voor de Japanners heel erg vervelend. Harry Lavrijzen bereikt de halve finales van het Keirin-toernooi. Op jacht naar zijn 3e goud. Naar Harry's hattrick. Heel mooi. Ja, Sam Lichtlee, analist in de studio, baanwielrenner ook. Gisteren was Harry Lavrijzen een beetje slaperig, werd er gezegd. Hij zat te gapen op zijn fiets vlak voordat hij begon. Hoe zat hij er nu bij? Nou, dat is denk ik niet. Ja, hij was niet helemaal wakker, leek wel in de rit. Maar Harry gaapt een beetje vanuit zenuwen, denk ik. Spanningsgaapjes hoorde ik het al genoemd worden. Dat hebben we wel vaker last van. Dat betekent niet gelijk dat je echt moe bent, maar gewoon van de spanning. En ja, ik kon het me zo voorstellen dat hij moe was na 2 gouden medailles. Ja, hij had toch genoeg gedaan? Ik heb hem gisteren voor de wedstrijd nog wel even gesproken. En hij is wel moe. Ja. Ik denk dat na vandaag dat het ook wel echt even... Na vandaag is hij ook echt klaar voor hem. Mag ook wel even, toch? Dan? Ja. Maar hoe zat hij erbij? Zag je er moe uit? Ja, niet echt oplettend, denk ik. Hij moest wel even wat meer kijken. Want ja, in principe had Kenny, als hij gewoon goed oplettend was, had hij Kenny op zich wel kunnen zien aankomen. Ja, want hij begon als vrij snel op kop. Hè? En dan, Sebas noemde het, hij laat zich verrassen. Denk jij dat ook? Ja, ik denk dat hij het liefst op iemand had gewacht die er dan nog weer overheen was gekomen. Maar ja, uiteindelijk neemt Kenny 2 anderen mee in zijn wiel. Zij zat een beetje opgesloten. Ja, normaal gesproken zou het zou heel fijn zijn als er nog 1 iemand overheen komt. Laat je een gat vallen op je voorganger. En dan kun je die met je eigen snelheid weer dichtrijden. En dan kun je erachter, kun je vanuit vooruit wel redelijk domineren. Maar Harry liet zich gewoon verrassen. Maar uiteindelijk een mooie 4e plek. Meer heb je ook niet nodig. Nee, dus op zich heb je misschien dan nog een beetje gespaard voor de volgende heat. Of zie ik dat dan verkeerd? Moest hij wel diep gaan? Ik heb hem niet echt heel erg uit zijn zadel hoeven zien komen. Ik heb de tijd ook niet gezien van de rit. Maar ik denk dat hij nog vast wel wat in de tank is. En misschien wel een lekkere wake-up call voor hem. Dat hij even scherp moet zijn op zijn tegenstanders ook. Ja, ja. 9/4 gaat hij weer op de baan rijden. Nog heel even kort, hè, dat brommertje, de Derny. Ja. Wat vind je er nou van dat ze hier met een elektrische fiets vooraan rijden? Nou, is nog wel een leuk weetje. Deze man die is de eerste medaillewinnaar in het wielrennen van Japan. Oh. En dan moet hij de hele dag voor straf. Ja, in 1984. Een erebaantje noemen ze dat. Ja. dit heeft hij eraan overgehouden. Hey, we hebben net ook al de eerste onderdeel van het Omnium gezien. Kun je dat even heel kort voor ons, nou heel kort weet ik niet of je dat kan, want het is de Meerkamp, voor ons introduceren. Wat is dat nou voor onderdeel? Ja, eigenlijk als je naar het schaatsen zou kijken is het een allround iets. Het valt wel bij het baanrennen onder de duur. Dus zeg maar de lange afstands dames is het dan voor vandaag. Je moet in 4 onderdelen zoveel mogelijk punten zien te halen. En aan het einde is het dan zeg maar een puntenkoers. Als je daar een ronde pakt, pak je weer 20 punten. En daar kun je zeg maar echt wel de inhaalslag nog weer maken. Dus het betekent niet dat de race nu is gereden door die valpartij. Zoals de winnares die had 40 punten door de scratch gehaald. Ja, dat is voor Laura Kenny, dus de Britse vrouw. Ja, dat betekent gewoon dat de puntenkoers dat hij 2 keer rond zou moeten om hetzelfde eigenlijk in te halen. En Kirsten Wild werd 5e. Is dat dan oké? Ja, ik denk dat het een prima uitgangspositie is om het te beginnen. Jan-Willem van Schip begon in zijn Omnium heel goed. En er werd ook al gezegd, misschien iets te goed. Want dan gaat iedereen op je letten. Ja, maar Jan-Willem is wereldkampioen geweest op dit onderdeel. Dus ja, dan, en net zoals Kirsten, dan ben je gewoon... Dan letten mensen al wel op je. Ja, mensen letten gewoon op je. Maar goed, we gaan straks gewoon 1 voor 1 gaan we al die onderdelen langs. We hebben de scratch dus al gehad. Ja. En straks om 4:15 de tempo race. You might Kings and Queens. Eva Max. Gaan we weer even naar Sebas. Die zit te kijken naar het baanwielrennen. De laatste dag daar ook. Sebas, er gebeurde net iets. Het was een hele snelle tijd, geloof ik. Sam Lichtlee die zat hier recht in de studio van Dit is Bizar. Ja, 9-5. 9-5. Wat ze dus doen inderdaad is dat de tijd wordt opgenomen over de laatste 200 meter. Dus als je in volle sprint bent en 9,5 seconden over die 200 meter is echt ontzettend snel. Het werd gereden door de man die ook het wereldrecord heeft trouwens. Over de 200 meter met vliegende starters. Volgens mij 9-1 zeg ik uit mijn hoofd. Nicholas Paul. Ja. Maar dat wereldrecord reed hij op grote hoogte. Hij komt uit Trinidad en Tobago. En hier komt hij dus tot 9-5. 75,7 kilometer per uur rijd je dan. Ongelooflijk snel is dat. Dat was het gemiddelde van zijn race. En hij wint voor Jack Carlin. Trouwens met meters. Er zat een halve seconde tussen. Dat zie je ook niet zo vaak bij het keirinrijden. Carlin, de boosdoener in de ogen van sommigen dus van gisteren door. En ook de Surinamer Jair Tjon en Fa, die in Zwitserland traint bij het opleidingscentrum van de Internationale Wielerunie, is door. En Maximilian Levy is als vierde door uit die heat. Nu kijken we naar de laatste heat. Weer een Japanse ster in de baan. Deze luistert naar de naam Yuta Wakimoto. En die doet het tot nu toe beter dan zijn landgenoot Yudai Nita in heat 1. Want Wakimoto rijdt op kop, terwijl Nidai dus als laatste eindigde in die heat van Harry Lafrijsen. Laatste ronde gaat Wakimoto dan wel de halve finale bereiken. Daar lijkt het wel op. Hij leidt nog steeds voor de Maleisische showman Azizo Hasni Awang. Die komt er nu wel bijna naast, maar die wordt tweede. En het is de Japanner die wint. En daar zijn ze blij mee. Ik zie overal nu de Japanse vlag. Heerlijk sfeertje hier, hoor. Het is echt zo fijn om deze sport te beleven met publiek erbij. Iedereen gaat nu al staan en wappert met de Japanse vlag. Alsof de prijs, de hoofdprijs, al binnen is. Zover is het helemaal niet. Maar ze leven mee bij dit typische Japanse onderdeel. Dit wordt in Japan ook gebruikt om heel erg op te gokken. Dat gebeurt hier echt in grote getalen. Je moet ook, als je in Japan meedoet aan echt die Japanse serie wedstrijden, als rijder zijnde, Theo Bos heeft daar hele mooie verhalen over, want hij heeft dat vaak gedaan, van tevoren al aangeven wat je tactiek wordt. Zo heb je bijvoorbeeld Senko. Dat is als je één ronde voor het einde op kop gaat rijden en op die manier de wedstrijd wil winnen. Makuri, dat is een halve ronde van tevoren naar voren komen en op die manier de wedstrijd proberen te winnen. En als je in de laatste bocht je aanval pleegt, heet dat Oikomi. Het is echt zo'n mooi Japanse onderdeel dat dus ook nu verreden wordt op de Olympische Spelen. Trouwens niet voor het eerst, voor de zesde keer in totaal. Nou, de Japanners zijn blij, want zij hebben dus in ieder geval één landgenoot straks in de halve finales. Net zoveel als wij, want Harry Lafrijsen is dus ook door naar die halve finales in dat keirin-toernooi. De Nederlandse springruiters zijn in de finale van de landenwedstrijd als vierde geëindigd. Dat was vooral te danken aan Harry Smolders, die als tweede Nederlandse ruiter in actie kwam en foutloos bleef. Bondscoach Rob Erens blikt terug op de finale. Het is natuurlijk, de vierde plek is altijd een beetje een zure plek, maar ik ben uiterst tevreden over het rijden van de ruiters, over het vergaan van het hele toernooi. We zijn natuurlijk hier allemaal met nieuwe, jongere combinaties, met nog niet Olympische ervaring. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er heel blij mee ben. Ja, vierde plaats is altijd zo'n beetje net niet, hè? Voelt dat ook zo? Nou ja, goed. Het is mondiaal zo sterk, onze sport. En als je dan hier toch nog als vierde met een vrij onervaren groep, en dan zeker pak ook Harry Smolders met Bingo Di Park, die dan een fantastische nulronde vandaag draait. Ja. Die hier nog niet gelopen had en eigenlijk nog niks heeft gedaan op dat soort kampioenschappen. Ja, dan moet ik tevreden zijn. Leg eens uit waarom je besloot hem in te zetten. Of had dat te maken met Willem Greven en zijn paard? We moeten altijd na elke proef even overleggen met de ruiters van hoe is de stand van zaken. En Willem had gisteren 12 en een tijdfout. En dan moeten we het welzijn van paard denken. Ja. En dan moeten we schakelen en op een gegeven moment doen we dat onderling overleggen. En dan maak je een keuze en dan maak je die beslissing. Ja. Soms loopt een beslissing de verkeerde kant op. Maar vandaag was die beslissing in principe goed. Dus eigenlijk heb ik het goed gedaan. Maar is het dan een kwestie van dat je dat altijd kan doen? Of heeft het echt te maken met dat het paard het dan niet meer aan kan? Dat je een soort medisch attest moet hebben of zo? Nou nee, dat is natuurlijk voor de eerste keer in deze formule dat wij kunnen switchen met de paarden. Dat we kunnen wisselen. Ja. En dan moet je gewoon op een gegeven moment kijken van de merrie had natuurlijk al een paar rondjes gelopen. En dan is het ook het gevoel van de ruiter in samenspel met mij om die keuze te maken. Ja, doet het je goed dat dit een finale was zonder die dramatische dingen die we gisteren hebben gezien? Nou ja, de formule zoals het nu is met drie, dat kon je ook zien bij Frankrijk en bij Duitsland. Dat is zuur. En in het verleden hadden we dan vier ruiters. En dan kon je nog op een gegeven moment een streepresultaat. Ja, dit is drama. Wellicht hoort drama bij de sport. Daar zijn we met z'n allen niet zo blij mee. Oké, we moeten dit allemaal een keer netjes op een rijtje zetten hoe het allemaal gelopen is. Ik vind wel dat hoe het dan ook mogen zijn, 3 jaar vooruitkijkende naar Parijs, dat we moeten gaan, dat de landenwedstrijd eigenlijk weer het eerste onderdeel moet zijn. Daar gaan wij voor. En dan het tweede onderdeel, het individuele. 3 paarden kunnen wij ook mee leven. Dus we moeten alles een keer goed samenvatten en kijken wat de FII er dan mee gaat doen. Dat zijn dan de lessen voor de toekomst. En je zegt, ja, we hebben nu een generatie met jonge paarden, een nieuwe groep eigenlijk. Hè? Daar zie je natuurlijk muziek, daar klinkt muziek in. Ja, tuurlijk. We moeten natuurlijk nu weer vooruit blijven blikken. En 3 jaar is snel. En dan is Parijs en dan moeten we er weer staan. En hopelijk met een beter resultaat als nu. Ja, resultaat moet er ook gehaald worden vandaag op de baan voor het wielrennen. Sebastian zit te kijken naar de halve finale sprint vrouwen. Ja, dat is dus 1-1. En daar is Sjanne Brasmennings gisteren uitgeschakeld in de kwartfinales. Dit is de tweede run halve finale. Starikova uit Oekraïne leidt weer tegen Weitzeli. Zo, en dit is verrassend hoor, dat de wereldkampioene van 2019... en de bronzen medaillewinnares op het WK van 2020 in Berlijn eruit wordt gereden. En ook met overtuiging door de Oekraïense Olena Starikova. 25 jaar. Zij dus naar de finale. Ze is daar zelf ook van onder de indruk. Want ze grijpt meteen naar haar helm en naar haar mond. De hand voor de mond van verbazing. In het Keirin-toernooi zat ze al dicht bij de medailles. Eindigde ze namelijk als 4e. In de door Sjanne Braspennings gewonnen finale. Daar net geen medaille. Nu dus wel in het individuele sprinttoernooi. Ze gaat straks gewoon op voor het goud. Ja, en dat hadden we toch met z'n allen niet verwacht. Dat deze 25-jarige Keirin-specialiste dat voor elkaar zou krijgen. Want zij behaalde tot nu toe vooral successen op dat onderdeel. Wat we dus vandaag rijden bij de mannen in de groepsprint. En dit is wel echt een doorbraak als het ware voor haar in het individuele sprinten bij de senioren. Starikova dus naar de finale ten koste van Weitzeli. Dat is voor de dame uit Hongkong wel echt een tikkie. Zij is een grote ster in Azië, voormalig wereldkampioene dus. En gaat straks op voor het brons. Krijgen we in de tweede run misschien ook wel een finale. Ik moet even wat zachter gaan praten trouwens. Want wij zitten zo'n beetje op de start- en finishlijn. Echt heel dicht tegen de balustrade. Ik heb zelden zo'n mooie commentaarpositie gehad als in de afgelopen week bij dit Olympische baantoernooi hier in Ise. Dat ligt trouwens zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van Tokio. We moeten strakjes weer terug. Het is slecht weer buiten, dat is wel jammer. Want het uitzicht dat je hebt als je in het begin van de rit, zeg maar, over een bergpas heen moet, is formidabel. Daar kunnen we dan denk ik straks niet van genieten. Want het zat vanochtend echt potdicht van de mist en de zware bewolking. En het is heel erg regenachtig buiten. Ook hier in Ise. Tweede heat. Kelsey Mitchell uit Canada tegen Emma Hienze uit Duitsland. En die verloor dus de eerste heat. En Hienze, dat is niet de eerste, de beste. Zij is nog jong. 23 jaar jong. Maar zij is de regerend wereldkampioene. En het zou me toch wel verbazen als de dame die Sjanne Braspennings gisteren uitschakelde in de kwartfinales hier eruit gaat in de halve eindstrijd. Want tot nu toe maakte Hienze een hele sterke indruk. Maar Mitchell, die doet dat dus ook. Mitchell werd 4e op het WK in Berlijn. 1,5 jaar geleden verloor toen de strijd om het brons van Weitzeli. Dat was al een eerste aanzet tot een doorbraak. Dit is een definitieve doorbraak van de 27-jarige Canadese. Onder in de baan, op de blauwe band. De Côte d'Azur, zoals het heet. Ja, dan neem je geen snelheid mee van de hoogte van de bochten. Dat doet Emma Hienze wel heel slim. Komt daardoor ook aan de overzijde makkelijk om Kelsey Mitchell heen. En die vergist zich eventjes in deze race. Want die is kansloos nu tegen de wereldkampioene. Emma Hienze maakt gelijk. En dat betekent dat we strakjes een decider krijgen. Zo heet dat dan in het Engels. Een belle in het Frans. Oftewel een beslissingsrit, een derde rit, om wie de andere finaliste wordt in het sprinttoernooi bij de vrouwen. Dat zit er dus weer eventjes voorlopig op. Die halve finale die krijgt dus nog een vervolg. Wij gaan ons opmaken voor het tweede onderdeel van de vierkamp bij de vrouwen. En dat is de tempo-race. Kirsten Wild werd vijfde bij het eerste onderdeel. Dat was de rit in lijn. Die werd ontsierd door een zware valpartij aan het einde. Ik zie in ieder geval de Britse Laura Kenny ook alweer op de baan komen. Zij kon de finishlijn niet passeren na die zware valpartij aan het einde van die rit in lijn. Maar komt dus nog wel weer in actie in het tweede onderdeel. En dat is dus dadelijk de tempo-race. Daarover gesproken, Sam Lichtley, de tempo-race. Kirsten Wild, hoe zou je haar carrière omschrijven? Ondergewaardeerd. Oké. Ik vind dat... Kirsten, dat is zo'n... Ik weet niet hoe vaak wereldkampioen. Ik weet niet hoe vaak Europees kampioen. Maar toch te weinig aandacht gehad, denk ik. Dat is echt een vrouw, dat is echt een grootheid in het baansport. Eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld Laura Kenny in Engeland is. Ook voor de baansport. Is Kirsten dat hier in Nederland. En ik denk dat echt wel dat ze wel wat meer aandacht had mogen krijgen in haar carrière. En heb je daar een verklaring voor dan? Ja misschien dat ze zelf ook wel echt... Ja, ze blijft wel heel erg bij haarzelf. Ook laatst in het interview met Han, moest ik ook wel omlachen, Han Kok. En waren ze gevallen en dan net vierde geworden. En bij de Madison. Bij de Madison. Ja. En dat, Han vraagt, hoe gaat het? Uitstekend, weet je. Echt zo van, wat denk je zelf? Ik ben vierde geworden en gevallen, dus... Ja, wat denk je zelf? Zo, en... dan blijft ze toch echt wel heel erg bij zichzelf. Van, ze wil ook niet echt in een spotlight lopen, denk ik. Maar ja, ik denk dat ze wel wat meer aandacht heeft mogen verdienen in wat ze heeft gedaan. Nou ja, de kans bestaat dat ze die aandacht binnen enkele uren nog gaat krijgen. Want ze doet nog mee aan haar laatste onderdeel, hè, dus het Omnium. Yes. Hoe schat je haar kansen in? Ze zou in principe Olympisch kampioen kunnen worden. Dus ze is supergoed op dit onderdeel. Maar ja, alles moet net maar op zo'n dag goed vallen. Ja, en we hebben al gezien dat het er ook een hoop fout kan gaan, zeg maar. Ja. Maar dat, voor Kirsten pakte het zeg maar goed uit. Ja, ze zat er net voor die val. En we gaan dus zo luisteren naar de tempo-race in het tweede onderdeel van de Omnium. Yes. Wat is dat? Ja, dat is dus waarom ik net die bel hoorde. Dit is dus als je op kop rijdt dat je telkens een puntje gaat krijgen. Dus als je als eerste over de finish komt, krijg je één punt. Hoeveel rondes moet je rijden? Dat weet Sebastian, denk ik wel. Sebas? 30 rondje. De eerste vier die tellen als het ware niet mee. Dat is even om in te komen, je positie te zoeken, et cetera. Dus de eerste vier ronden worden er nog geen punten uitgereikt. En na vier ronden gaat er een bel. En vanaf dat moment heb je dus in totaal 26 keer dat degene die als eerste op de baan over de streep komt een puntje pakt. Je kunt in de aanval gaan, dat is helemaal niet verboden. Je mag demareren, dan pak je natuurlijk puntjes mee. En als je een ronde voorsprong pakt op het peloton, dan pak je 20 bonuspunten. En daar kun je een beetje tactisch mee spelen. Dat zagen we Jan-Willem van Schip heel mooi doen in dit onderdeel tijdens de mannenvierkamp eerder deze week. Want wat gebeurde er? Jan-Willem van Schip demareerde, kreeg een aantal renners met zich mee. Pakte onderwel de puntjes mee, omdat hij ook de eerste rijder was op de baan. En op het moment dat hij nog 10 meter had te overbruggen tot het peloton, tot de achterzijde van het peloton, stopte hij eventjes. Hield hij als het ware een beetje, niet de benen stil. Dat kan niet op een baanfiets, maar temporiseerde hij. Nam hij dezelfde snelheid aan als het peloton. De andere rijders durfden dat niet. Die reden gelijk door, pakte daarmee 20 bonificatiepunten. Maar Van Schip was, doordat hij net achter het peloton reed, wel nog steeds de eerste renner op de baan. Want hij had die ronde voorsprong nog niet gepakt. En dan maak je weer deel uit van het peloton. Dus hij pakte ronde na ronde na ronde steeds een puntje mee als eerste renner op de baan. En toen vier ronden voor het einde, toen koos hij geen eieren voor het geld. Maar reed hij in ieder geval uit zekerheid ook nog even dat gaatje dicht naar het peloton. Want je neemt natuurlijk een risico. Maar het peloton, dat zat te slapen. Dat had het helemaal niet in de gaten dat Jan-Willem van Schip daarmee bezig was. Ja, Kennedy Ketelen, de Belg, had het te laat in de gaten. Die zette toen wel aan. En dat deed Jan-Willem van Schip ook. En die had inmiddels een punt of 8, 9 vergaard door steeds de eerste renner op de baan te zijn. Reed dat gaatje vervolgens dicht en pakte dus ook nog eens 20 bonificatiepunten mee. En won zodoende dat onderdeel. Mensen die wel eens bij een criterium gaan kijken in Nederland op de weg, een amateurcriterium bijvoorbeeld, die kennen dit wel, want dan heb je ook vaak de leidersprijs. Elke ronde die er verreden wordt in zo'n criterium krijgt de renner die als eerste langskomt een puntje mee voor de leidersprijs. Nou, en zo kun je eigenlijk dit onderdeel dan ook wel inschatten. We zijn inmiddels begonnen. 30 ronden staan er op het rondebord. De eerste 4 ronden tellen dus niet mee. En daarna dan wordt het dus een beetje tactisch spelen met elkaar. Ik ben heel benieuwd of we een van de dames datzelfde zien doen als dat we dus bij de mannen zagen met Jan-Willem van Schip. Door in de aanval te gaan en dan op een gegeven moment even te blijven hangen in het peloton. Maar goed, de eerste 4 ronden zijn nog niet voorbij. Dus het is nu nog even positie zoeken en aftasten. Sam Lichtlee hier in de studio. Zit je dan naar zo'n tactisch steekspel van waar we het net over hadden? Zit jij daar dan van te genieten? Zie je wat hij doet, zeg maar? Ja, zoals Jan-Willem. Maar toen hij dat deed, ja, daar zit ik echt wel van te genieten. Ja, dan denk ik, oh, gewoon zo slim. En dan, ja, dat vind ik echt wel mooi. Ik doe dit zelf, ben ik sprinter. En vind ik het af en toe ook nog moeilijk om dat soort dingen te begrijpen. Al ga ik al best wel lang mee. Maar jij bent gewoon rammen. Ja, gewoon, dus, ja, het is gewoon de keier in de sprint en teamsprint, kilometer. Maar ja, dit soort dingen, dat is ook. Ik begrijp het wel heel goed. En alleen zoals Jan-Willem dat uitspeelt, ja, dat is gewoon. Dat is mooi. Dat is ook echt een aparte, toch? Ja, een verstrooide professor hebben we hem al genoemd. Dus. hij is anders dan de rest. Maar ja, dat maakt wel Jan-Willem en dat is ook hartstikke leuk. Hij is toch altijd bezig ook met zo'n geheim project? Ja, daar hebben we er nog weinig van gezien, volgens mij. Maar we weten nog steeds niet wat het is. Nee, project Condituri, geloof ik. Ja. Maar niemand weet wat het is. Nee, wij weten het ook niet. Ik geloof wel dat het eind van de Spelen bekend wordt gemaakt. Ja, iedereen had gehoopt toch dat het nu wel een beetje duidelijk zou worden. Ja, ik dacht gisteren bij Han dat hij wel wat meer over zou vertellen. Maar nu stond hij er ook weer bij. Die moet erbij zitten met Harris of zo. En ik weet niet wat hij allemaal zei, maar het was wel weer een mooi interview van hem. Nou, laten we hopen dat het aan het eind van de dag toch in ieder geval bekend is. Of weet jij meer, Sebas, over project Condituri? Nee, ik moet ook nog steeds het antwoord krijgen. Wat dat nou precies allemaal inhield en waar dat nou over ging. Kijk wel naar het scorebord en dat is een beetje op hol geslagen. Want die geeft bij de tweede sprint zowel Elisa Balsamo als Clara Caponi een punt. Maar ja, dat kan natuurlijk, als de finishfoto geen uitsluitsel heeft gegeven. Dus wat dat betreft moet ik die uitspraak een beetje herroepen. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar Laura Kenny herstelt van die valpartij. Weet dat ze dus op jacht moet naar punten om de meubelen te redden bij Date Omnium, bij de vierkamp. Laura Kenny, de Olympisch kampioen van Londen en Rio. Flink wat achterstand opgelopen op dat eerste onderdeel, omdat ze niet de finish heeft gepasseerd. Heeft ze een did-not finish gekregen en daardoor ook heel veel punten achter haar naam. Weinig punten achter haar naam. Namelijk slechts 16 punten en als winnaar van een onderdeel krijg je er 40. En Laura Kenny heeft op dit moment al 3 sprints als het ware gewonnen. Is 3 keer als eerste de finishlijn gepasseerd. Dat doet ze op dit moment niet. Dat doet op dit moment Annette Edmondson, de Australische. Die pakt daarmee 2 puntjes. Kenny 3, Edmondson en Balsamo 2 punten. Balsamo komt uit Italië, herstelt van die valpartij. En Kirsten Wild is nog niet 1 keer als eerste dame langsgekomen. Gebeurt nu ook niet, want het is de Amerikaanse die het eerste onderdeel won. Jennifer Valenti. Die nu een puntje meepakt. En daar komt Kirsten Wild naar voren. Zij wil natuurlijk ook een puntje. Want de nummer 5 van het eerste onderdeel wil wel blijven meespelen in dat Omnium in de vierkamp. Nou, daar is het eerste puntje voor Kirsten Wild. Met nog 17 ronden te gaan. De 9e sprint gaat naar Kirsten Wild. En daarmee heeft zij in ieder geval dus het eerste puntje binnen. En ik kijk ook toch wel met bijna verdriet naar het rijden van de Belgische Lotte Kopecky. Die met de tranen in de ogen zojuist op de baan reed. Ook zij lag bij die valpartij. En zij verlaat op dit moment echt zeer emotioneel de baan. Zij kan het tempo niet meer bijhouden. Heeft heel veel last na die valpartij aan het einde van de rit in lijn. Sebas, heb jij enig idee of iedereen gewoon nog gestart is? Ja, verder. Iedereen is wel gestart. Okay. En Kopecky geeft dus nu eigenlijk als eerste van de gevallen dames op. Ja, er waren er 9 die niet gefinished zijn, ik. Ja, dat klopt. Ja, het was een slagveld. En eigenlijk was de hoofdscheidsrechter nog het ergste eraan toe. Zij is per brancard afgevoerd, hield haar pols stevig beet. Zij werd echt getorpedeerd, bijna gelanceerd door de vallende rijdsters. Dus ik vrees dat zij haar pols heeft gebroken. Maar ach, Kopecky, ja. Ook al gevallen op de koppelkoers. Daardoor deden de Belgische dames, die een van de favorieten waren, daardoor niet mee voor de prijs. En nu eindigt dus haar Olympisch toernooi helemaal in mineur. Ondertussen heeft Kirsten Wild 3 punten bijeengereden. En staat ze samen met Laura Kenny bovenaan op dit onderdeel. Het tweede onderdeel van de vierkamp. Dus dat gaat lekker. Nu is er een puntje voor de Noorse dame in het deelnemersveld. Anita Yvonne Stenberg, die was nog puntloos. Daar komt Kirsten Wild weer naar voren. We hebben nog 12 ronden af te leggen in dit onderdeel. Nog 12 keer 250 meter hier op de piste in Ize. Hup, puntje erbij voor Kirsten Wild. Dat is lekker, haar 4e punt. En daarmee gaat Kirsten Wild, die dus 5e werd op het eerste onderdeel, naar de koppositie, naar de leiding in dit onderdeel. Het tweede onderdeel van het Omnium. Maar Laura Kenny, die heeft dat natuurlijk zien gebeuren. En de Britse komt nu naar voren en grijpt nu ook weer een puntje mee. Dus wordt dit onderdeel nu een strijd tussen Kenny en Wild, want beide hebben 4 punten met nog 10 ronden te rijden. Straks hoort u de uitslag van dit onderdeel op het Omnium met Kirsten Wild. En natuurlijk ook de basketbalfinale Amerika tegen Japan. Ook verder baanwielrenner Harry Lafrijze in de baan voor de halve finales van de Keirin. En we gaan wat dieper in op het relletje bij onze zuiderburen. Een journalist is in opspraak geraakt na ongepaste uitspraken over de Belgische basketbalsters. U hoort het allemaal na het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Abdi Naguie heeft zilver gepakt op de Olympische marathon. De Nederlander rende een ijzersterke race in het bloedhete Sapporo. Hij won de sprint om het zilver van zijn Belgische trainingsmaatje Bashir Abdi. De Keniaan Eliud Kipchoge was de snelste en prolongeerde zijn Olympische titel. De wereldrecordhouder kwam solo over de finish. De laatste keer dat de Nederlander een medaille haalde op de marathon was Gerard Nijboer in 1980. In Moskou won hij destijds zilver. Saoedi-Arabië laat vanaf morgen weer pelgrims uit het buitenland toe die Mekka willen bezoeken. Ze moeten wel volledig gevaccineerd zijn. Vorige maand mochten al 60.000 Saoediërs meedoen aan de Hajj, de traditionele moslimbedevaart naar Mekka. Ook zij moesten volledig gevaccineerd zijn. En uiteindelijk zullen er 2 miljoen pelgrims per maand welkom zijn die Mekka kunnen bezoeken. In Frankrijk zijn gisteravond voor de 4e zaterdag op rij mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het vaccinatiebeleid van de overheid. Ze zijn het niet eens met de invoering van de coronapas komende maandag. Die toont aan of je bijvoorbeeld gevaccineerd bent en dat is nodig voor toegang. Volgens de regering liepen bijna 240.000 mensen mee tijdens de betogingen. En Marsrover Perseverance is er nog niet in geslaagd om een steenmonster te verzamelen. De robotwagen had een stuk steen moeten uitboren en het gruis opvangen in een buisje. Maar het lijkt erop dat er niks in dat buisje is terechtgekomen. Nou, ergens dat niet, want er zijn nog 42 buisjes voor nieuwe pogingen, zegt de NASA. Het weer, er trekken nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag geregeld buien, vooral in het westen en het noorden van het land. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog met meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Na het weekend is het nog een aantal dagen wisselvallig. Vanaf woensdag is het vaker droog met meer zon. Het wordt ook geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen. Japan neemt vandaag afscheid van een Olympisch toernooi dat dik 2 weken duurde. En dat doen ze dit uur nog met een finale. In het vrouwenbasketbal speelt Japan over een half uurtje de finale tegen Team USA. Maar eerst snel terug naar de wielerbaan. Want daar kijkt Sebas naar Kirsten Wild in de tempo race. Ze is tweede geworden met 4 punten op dit onderdeel. Achter Laura Kenny, die dus wel wat van de achterstand goed maakt die zij opliep aan het einde van die rit in lijn, waarmee we deze vierkamp begonnen een uur geleden. En waarin zij dus ten val kwam. Maar ik vond wel dat de scheidsrechter, die aan de kant van de baan staat en die iedere ronde de leider op de baan aanwijst, een foutje maakte. Wat gebeurde er? Laura Kenny en Kirsten Wild stonden op het punt om in een groepje de rest van het peloton te dubbelen, op een ronde te zetten. En toen gebeurde eigenlijk precies hetzelfde als dat we bij de mannenwedstrijd zagen een paar dagen geleden. Laura Kenny, die wachtte. Die liet zichzelf hangen, als het ware, zo'n meter of 10 achter de staart van dat peloton. Die wilde nog niet die ronde voorsprong hebben. Die wilde eerst de punten pakken. Kirsten Wild had dat in de gaten. Die deed datzelfde. Een aantal andere dames, onder wie de Amerikaanse Valente, die durfden dat niet aan. Die reden gelijk het gat al dicht. Op het moment dat zij dat gedaan hadden, hingen Kenny en Wild allebei nog een meter of 5-6 achter het peloton. Waren zij formeel nog de eerste dames op de baan. Maar de scheidsrechter wees op dat moment naar een dame vooraan in de groep. En dat was een Canadese die in de tegenaanval ging. Als dat ten teken dat dat de eerste dame was op de baan, dat die dan het puntje pakte. En dat was een verkeerde inschatting. Wild was het er ook duidelijk niet mee eens. Want die schudde het hoofd naar de scheidsrechter toen ze langskwam. En dat vind ik wel een terechte klacht van haar en ook van Laura Kenny. Die moesten allebei wel even flink daarna aanzetten om dat gat te dichten. Maar daarmee werden er toch wat puntjes door hun neus geboord. Kenny wint desondanks het onderdeel voor Kirsten Wild en Jennifer Valente. Betekent dat we na twee onderdelen de Amerikaanse aan de leiding houden. Ze zijn nog aan het uitrekenen hoe de tussenstand is. En ik denk dat Kirsten Wild van de vijfde naar, ik vermoed, de tweede plaats achter Valente gaat stijgen. Want de andere dames die voorin eindigden op de rit in lijn, die zaten nu wat verder weg. Hoe dan ook, Valente is de koploper na twee onderdelen. Dat is zeker met 76 punten. En Kirsten Wild doet mee in de strijd op zijn minst voor de medailles. En dat is wel een lekkere constatering als we halverwege de vierkamp zijn. Tokyo, I'm on my way. In Tokyo. And in my new Toyota, it's not so far away, Tokyo. Op weg met Van de Weggen. Hij mag uiteraard niet ontbreken. Op onze allerlaatste nacht spreken we natuurlijk ook met Hans van der Weggen, onze lievelingsbelg en sportjournalist van de morgen. Hans, goeienacht. Goeienacht. Ja, normaal gesproken zeg ik goeiemorgen tegen jou, maar nu goeienacht, want je bent er weer terug in België. Ik ben terug, ja. Ik ben vandaag teruggekeerd. Omdat er, dat is een beetje een technisch verhaal met Lufthansa waarmee ik vlieg. Die wilde mij nog later laten terugkeren. En ik dacht van nee, laat maar. Mag ik vroeger? Ja, ik mag vroeger. Ik zei dan liefst op zaterdag. Want op zondag is er toch niet veel meer te doen. Dus ga ik gewoon op zondag thuis werken. Mijn afsluitend 2-pagina verhaal maken over de Olympische Spelen. En dat is een keertje iets anders. Die sluitingsceremonie, daar vind ik toch niks aan. Dus ben ik vroeger thuis. Gelukkig, Hans. Ik maakte wel een beetje zorgen. Ik dacht, wij hadden in Nederland natuurlijk die loservlucht een aantal jaar geleden. Ik dacht, het zal toch niet? Nee, het heeft niks te maken met loservlucht. Nee. Ik ben, een paar keer hebben ze mij geprobeerd te cancelen in België. Ja, de afgelopen weken, ja. We hebben het gezien. Ja, maar er is maar één gecanceld. Het is een sportjournalist die ik ken. Die is vandaag gecanceld omwille van redelijk denigrerende bewoordingen over de LGBTQ-community. Ja, vertel hoe dat zit. Want dat heeft te maken met het Vlaamse basketbalteam, ja. Of het Belgische basketbalteam. Er stond een live feed nog open op Facebook, dacht ik. Ik heb het ook pas via Twitter zien verschijnen. Ik heb ernaar geluisterd. Ja, het is zeer ongelukkig. Het is denigrerend en hij is op non-actief gezet. Ik vrees er een beetje voor, eerlijk gezegd, nu gezien de mentaliteit nu. Het kan eigenlijk ook niet. Ik bedoel, ik zei nog tegen mijn vrouw van ja, dit zou ik toch nooit tegen mijn collega's op die manier zeggen. Ik vind niet. Het gaat over de data, de basketbalvrouwen, dat die voor een groot deel voor de vrouwen zijn, hè, lesbisch zijn. En dat ze dan feest gingen vieren samen met de hockeymannen. En dat niet. Hij zei er zal weinig gebeurd zijn of dan in iets andere bewoordingen. Precies, zoiets. En dan ook nog bepaalde spacers beschreven. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is heel dom. En vooral als dat dan, ja. Maar het is gewoon dom, zelfs al staat die live feed niet aan. Ik denk ook niet dat je dat als journalist moet doen. Maar god, ja, misschien wat vermoeid ook. Ook veel nachten gedraaid. Ja, ik wilde het niet goed praten, maar goed. Het was een mannenmop van, laten we zeggen, 30 jaar geleden of 40 jaar geleden. Ja. Dat moet je niet meer doen. Gaat het er veel over in België op dit moment? Nee, eigenlijk niet. Ik had het via Twitter gezien. Maar in het nieuws werd wel gezegd, met naam en toenaam, dat hij op non-actief is gezet. Ja. En daar schrok ik wel van. Want ik had zijn stem niet herkend. Ik heb geluisterd naar dat fragment. Ik dacht van ja, dus een of andere medewerker die ik niet ken, die geen schermgezicht is of zo. Maar het is, ja, hij is redelijk bekend. Ik ken hem in elk geval. Hij heeft commentaar gegeven vanuit België weliswaar, bij een aantal heel belangrijke momenten in de Belgische sport. Dus dat is een raar verhaal eigenlijk. Het is het zeker. Laten we het over het toernooi hebben. Want jij bent 2 weken in Tokio geweest. Hoe heb je het beleefd? Heb je je vermaakt over het algemeen? Ik ben 25 dagen in Tokio geweest. Ik was daar de eerste journalist ongeveer van de Lage Landen. Ja, eigenlijk was de eerste van de Lage Landen. Ik heb mij... ik dacht eerst van... allerlei bewoordingen had ik verzonnen. Niet verzonnen. Opgeschreven ook het Jappenkamp waar we gingen weer terechtkomen. Ja, beladen termen in Nederland natuurlijk. Maar bezonken rood had ik ook al gedacht van... Ja, ik ga hier echt in. En het was aanvankelijk wel heel pijnlijk... om vast te stellen dat je dus geen bewegingsvrijheid krijgt 3 dagen. Dat je 15 minuutjes buiten mag naar de Combini. Dat is zo'n klein supermarktje. En dan moest dan die links om de hoek zijn. Terwijl ik dan natuurlijk opzettelijk rechts om de hoek ging. Naar diezelfde Combini. Gewoon dan om die man een beetje gek te maken. Zo hebben we je leren kennen de afgelopen weken, ja, inderdaad. Ja. Die man met zijn capie. Maar om duur kon hij daarmee lachen. En na drie dagen mag je nou wel op de bus op naar het NPC. Na 14 dagen krijg je een kaart voor de metro. Maar ik had al een kaart via Japan Rail gekocht hier in België. Dus ik ben na 10 dagen eigenlijk al op die metro gaan zitten. Omdat ik toch een keer wilde zien hoe dat... ik wil een beetje bewegingsvrijheid. Maar ik heb me wel altijd gedragen. Altijd mondmasker. En zelfs in hele drukke metrostellen had ik een FFP2-masker... Of een FFP2 heet dat, zo'n ding, waar je bijna niet kan mee aan. Ja, zo'n hele goeie. Waar je ook weet van, ja, er komt niks binnen en er gaat niks naar buiten. Maar ik heb me verschrikkelijk vermaakt. En ik was nog laatst nog bij iemand en die zei me, ja, wat ga je doen? En ik zeg, ja, in principe was ik van plan om vanaf oktober halftime te gaan werken. En dat ga ik nog steeds doen. Maar ja, ik ga Parijs ook nog doen, heb ik nu besloten. Het heeft je gewoon energie gegeven, deze Spelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook tegen mijn vrouw gezegd. Ik heb mij, ik ben nooit vermoeid geweest. Ja, een keer gezond vermoeid, maar niet dat ik dacht van God, waar ben ik nu mee bezig? Nee, het zijn Olympische Spelen en ik heb daar van vroeger al iets mee en als journalist ook. Mijn eerste speler was ik trouwens zelf perschef van de Belgische ploeg in 92. Zaten we samen in Nederland ook in 1 gebouw in Barcelona. En dat heeft mij toen dat was een openbaring. Ik ben toen ook een paar keer naar het Dream Team gaan kijken en zo. En was echt... Sindsdien is het allemaal begonnen. Ik vind het heel, heel boeiend. Ik heb ook de laatste World Cup meegemaakt in het voetbal. En daar ben ik weggelopen omdat ik word gek van die voetbalsmentaliteit en die voetbaljournalistenmentaliteit. Dat had ik ook laatst bij het EK-voetbal. Maar de Olympische Spelen is totaal iets anders. Ik vergelijk het met eten in hele kleine, exotische restaurantjes. Elke dag iets anders. En voetbal, ja, dat is McDonald's. Hè. Elke dag. Hamburger, de ene keer met kaas, de andere keer zonder kaas. Het wordt tijd voor een Olympische tattoo, denk ik, Hans. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dat is alleen voor mensen die goed genoeg zijn om op de Olympische Spelen mee te doen. En dan ook nog liefst mee te doen voor de prijzen. Maar ik ga geen tattoo zetten. Nee, dank je wel. Nee. Hans van der Weggen, mag ik jou heel erg hartelijk bedanken. Ook namens mijn collega Suze van Kleef. We hebben ervan genoten. Af en toe was je een beetje brommerig, maar dat was ook wel fijn. En dank voor de afgelopen weken. En geniet ook even van de rust. Heel erg bedankt om mij te hebben daar in die uitzending. En ik hoop dat de nachtluisteraars ervan genoten hebben. En ik ga nu inderdaad mijn bed in, want ik ben stikkapot. Stikkapot, legendarische Belg Hans van der Weggen. We gaan weer naar het baanwielrennen. Want Sebas, er was net, zagen we ineens iets oranjes over de baan flitsen. Ja, Sjanne Braspennings in een wedstrijd die eigenlijk helemaal nergens meer over ging. Ja, de dames die gisteren uitgeschakeld zijn in het individuele sprinttoernooi, die rijden dan, en meestal is dat op dezelfde dag, nog een finale voor de plaatsen 5, 6, 7, 8. Om toch nog een klassement op te kunnen maken richting een top 10. Maar het Internationaal Olympisch Comité, de organisatie van dit toernooi, heeft besloten om die wedstrijd dan op de slotdag te rijden. Dus we kregen nu in één keer een soort finale die geen finale was. Want wat krijg je voor een 5e plaats? Ja, Friedrich wordt 5e. in het individuele sprinttoernooi. Marchant, Groot-Brittannië, zesde. Bras Pennings, zevende. En Lorian Genies is achtste geworden. Dan moet je dus nog een hele keer een wedstrijdvoorbereiding doen. Voor een finale die dus waar geen prijs te verdienen is. Maar Sjanne Braspennings is klaar. Heeft natuurlijk een geweldig Olympisch toernooi achter de rug. Met die gouden medaille op het Keirin onderdeel. Dat toch wel als een verrassing kwam hier in Ise. Een van de drie gouden medailles die de Nederlandse baanploeg heeft behaald. We zagen voor die heat de uiteindelijk beslissende heat voor de finale plaats in het individuele sprinttoernooi. Starikova plaatste zich in twee heats daarvoor, maar er moest nog een tegenstander komen. En dat wordt Kelsey Mitchell, de 27-jarige Canadese. En u hoort het wellicht aan mijn intonatie. Verslaat toch wel verrassend de regerend wereldkampioen uit Duitsland, Emma Hienze. Dus krijgen we een finale tussen Oekraïne en Canada, tussen Starikova en Mitchell. En een finale voor brons tussen Weitzeli en Emma Hienze. Sam, straks die halve finale van de Keirin met Harry Lafrijze. Eerst nog even over Sjanne Braspennings, want je had eigenlijk een beetje medelijden met haar. Ja, 5 tot 8. Ja, dat zijn niet de leuke wedstrijden om te rijden, zeg maar. Als je dan al uit het sprinttoernooi bent gereden en om dan nog daar even voor op te moeten peppen, dat is nooit leuk. En zeker niet als het ook nog een dag is na, zeg maar, dat je helemaal ervoor moet opwarmen en zeg maar alles ervoor moet doen. En dan is dat geen leuke. Is Sjanne iemand die dat wel kan op zo'n dag weer helemaal van voor af aan beginnen? Of denk je dat ze zoiets had van, ik geloof het wel. Dat denk ik. Die is hartstikke een mooi toernooi gereden. Ja, die heeft toch goud. Die denkt, nou, het zal wel toch? Ja, ik denk dat uiteindelijk, je moet natuurlijk wel gewoon gefocust en opgewarmd die, dan, zeg maar, die rit ingaan. Maar ik denk dat ze het allemaal wel prima vindt. En ze heeft gestreden voor plek 5 uiteindelijk, maar als het een plekje minder is, dan zal het er denk ik ook niet heel veel uit. Die nummer 5 was in ieder geval wel blij, dus dat is dan ook wel toch mooi. Die ging juichend over de finish. Zo is het ook. Zo is het ook. Harry Lafrijze straks, halve finale Keirin. Waarom vind jij dit zo'n mooi onderdeel? Tenminste, als de jury niet moeilijk doet, dan is het natuurlijk een mooi onderdeel. Maar als ze telkens iedereen maar gaan terugzetten en disqualificeren, dan is niks aan. Maar gewoon het dicht op elkaar rijden, gewoon het duwen trekken. Het is echt een Japans onderdeel. En je zei net al tijdens een plaats, zei je, ja, in Japan is het eigenlijk een heel andere sport, want daar mag veel meer. Hoe zit dat? Ja, het is op een buitenbaan, op stalen fietsen. Gewoon echt zo'n oude, of tenminste het zijn niet oud, maar het oogt echt zo'n oude stalen ros. Gewoon echt zo, ja, dat is gewoon heel mooi. Stalen wielen, helmen zo groot als... allemaal verschillende kleuren volgens mij. Allemaal verschillende kleuren, ja dat is heel mooi. En dat mag gewoon net wat meer. Daar kijk, als je iemand daar een duw geeft en onderuit gaat, ja, dan word je niet zomaar voor gedisqualificeerd. Dat mag je ook onderdoor passeren. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. En hier doen ze er wel wat moeilijker over. Maar als ze het niet zo moeilijk zouden doen, ja, dan zou ik hier ook wel van kunnen genieten. Nu vind je het gewoon een beetje te braaf. Ja, wel hoe het gisteren ging, ja. Sebastien, is het op dit moment ook een brave bedoeling daar? Ja, dreigde wel even mis te gaan. Tussen Kenny en Carlin notabene, de landgenoten, die reden schouder aan schouder. Kenny zit erbij, de Olympisch kampioen van Rio. Kwalificeert zich ook voor de finale 5 jaar later bij de Spelen van Tokio. En dat doet de Brit door de halve finale te winnen. Matthew Gladser uit Australië eindigt op de tweede plaats. Dat is ook nog wel een verhaal, want hij werd onwel afgelopen dinsdagavond na afloop van de finale om het brons in de teamsprint. En moest daardoor het individuele sprinttoernooi overslaan. Maar werd wel goed genoeg bevonden om dit toernooi te rijden. De groepsprint, de Keirin. Nou, Gladser die bereikt dus in ieder geval de finale. En ook de Surinamer Jair Tjon Enfa. En dat vind ik echt hartstikke leuk. Dat is een man die geboren is in Paramaribo. Daar is opgegroeid om zijn droom te verwezenlijken. Om een goede wielrenner te worden. Eerst naar Miami ging. Daar trainde. Vervolgens ook nog een tijdje in Apeldoorn volgens mij heeft getraind. En in Nederland heeft gewoond. En daarna ging hij in ieder geval naar Ergle in Zwitserland. Waar de Internationale Wielerunie een opleidingscentrum heeft. Ja, dat is mooi nu. Want zijn vader zit op de tribune voor mij. En die neemt nu zo trots als een pauw een foto met de Surinaamse vlag. Samen met andere mensen van de Surinaamse Wielerbond. En gelijk hebben ze. Hartstikke leuk, hartstikke goed. Jair Tjon Enfa uit een zeg maar wielerontwikkelingsland staat in de finale van het Keirin-toernooi. En dan is van alles en nog wat mogelijk. Jack Carlin ligt eruit. Gisteren dus de kwelgeest van Matthijs Bugli. Kwesi Brown, Trinidad en Tobago en Kevin Santiago, Quintero, Colombia liggen er ook uit. Komen nog wel een keer in actie, maar dat is de finale voor 7 tot en met 12. Welke drie rijders gaan erbij komen dan vanuit halve finale 2? Waar we Rayan Elal zien staan. De Fransen begonnen dit toernooi goed. Brons op de teamsprint met een hele jonge ploeg waar Elal er een van is. 22 jaar jong pas. Het individuele sprinttoernooi, dat viel wat tegen. Elal ging er redelijk vroeg uit. En ook Vigier, zijn landgenoot, had ik toch wel wat meer van verwacht. Maar Elal maakt in dit Keirin-toernooi een goede indruk. Naast hem staat een Duitse veteraan, Maximilian Levy. Heeft al vele grote prijzen behaald in zijn leven. Hij is 34 jaar, een enorme beer van een vent. Die ook nog wel eens trouwens een uitstapje maakt naar de duursport. Want 2 jaar geleden was het, geloof ik, deed hij mee aan de Ironman in Frankfurt. Die enorme lange triathlon. Daarnaast staat onze Harry. Nou ja, niet onze Harry. Het is gewoon Harry Lavrijsen natuurlijk. Olympisch kampioen op de teamsprint. En op het individuele sprinttoernooi uit Luiksgestel. 24 jaar jong. Hij moet bij de beste 3 eindigen in deze heat. Om naar de finale te gaan van het Keirin-toernooi. Wie staan er dan verder in? We hebben de showman uit Maleisië. De ervaren Azizul Hasni Awang. Brons in Rio 5 jaar geleden. 33 jaar jong. De man die ooit een splinter door zijn bovenbeen kreeg. Bij een wereldbeker in Manchester was dat. Die was er echt helemaal doorheen. Kost hem veel tijd om daarvan te herstellen. Er waren natuurlijk allemaal spieren geraakt. Maar Awang keerde terug, pakte dus brons in Rio en besloot nog 4 en dat werden er 5 jaar door te gaan tot deze Olympische Spelen. En Nicolas Pol, die man die zo heel hard kan rijden, want hij won dus met grote afstand in de vorige ronde, is ook van de partij. En Yuta Wakimoto heb ik nog helemaal niet genoemd. De 32-jarige Japanner die achter zijn landgenoot Tsutomu Sakamoto aanrijdt. Want dat is dus inderdaad de man die op de elektrisch aangedreven mountainbike rijdt. Die brons veroverde in het sprinttoernooi van 1984 was het in Los Angeles. Hij leidt als het ware de dans. Hij voert de tempo op en gaat nu zo'n beetje naar de kant. Snelheid ligt op de 50 km per uur. Hij zit onverschrokken op die fiets. Kijkt strak voor zich uit en kijkt nu naar zijn landgenoot Wakimoto. Die de leiding neemt in deze halve finale. Awang op 2, dan Nicolas Pol, dan Harry Lavrijsen. De beste 3 gaan dus door naar de eindstrijd. Lavrijsen wil die 3e gouden medaille. Wil op zijn minst een 3e medaille. Hij zit in voorlaatste positie. Levy komt naar voren. Elal zit in het wiel van Harry Lavrijsen. En die moet nog veel rijders voorbij gaan. In ieder geval Nicolas Pol. Als de bel klinkt voor de laatste ronde. Ligt Lavrijsen nu op 4. Gaat hij het duel uitvechten met Azizul Hasni Awang. Levy aan de leiding. Kan Harry Lavrijsen nog buitenom? Er wordt geduwd. Oh, Wakimoto raakt het achterwiel van Harry Lavrijsen. Die verliest daardoor ook snelheid. Er wordt volgens mij 3e. Maar het gaat tussen Nicolas Pol en Harry Lavrijsen. Oeh, dit staat dicht op 1 in een beetje een rommelige halve finale. Die gewonnen wordt door Awang voor Levy. En wie wordt er dan 3? Wie wordt er dan 3? Dat wordt Lavrijsen. Harry Lavrijsen wordt 3e. Het ging inderdaad tussen hem en Nicolas Pol. En Harry Lavrijsen verovert plek 3. En zien we dus ook terug in de finale van het Keirin-toernooi. Later vanochtend Kenny, Gletser, John en Fa, Awang, Levy en Harry Lavrijsen zijn de 6 finalisten van de groepsprint bij de mannen. Gaan we het zo nog uitgebreid even over hebben met Sam Lichtlee hier in de studio. Eerst even iets anders. Je hoorde eerder deze uitzending de laatste aflevering in de serie van Mai voorbij over de kruisbestuiving tussen Nederland en Japan. Wij vroegen haar ook nog even hoe zij de laatste weken heeft beleefd. Hoe was het voor haar om de Olympische Spelen in haar moederland te zien? Ja, het is echt wel een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Natuurlijk wel heel zuur dat ik er niet zelf bij ben. Dat was natuurlijk eigenlijk als journalist wel mijn grootste droom. Daar dan reportages maken of aan het werk gaan. Maar ik denk uiteindelijk dat het misschien wel beter is geweest dat ik thuis ben gebleven. Want ja, hier had ik wel iets meer mogelijkheden dan volgens mij in Japan. En heb je, denk je, Nederland een iets beter beeld kunnen geven van Japan? Ik hoop het. Ik hoop het voornamelijk. Ik denk wel dat ik zoveel mogelijk mijn best ervoor heb gedaan. Maar er is natuurlijk nog zoveel meer wat we van Japan hadden kunnen zien, wat we dus nu niet hebben gezien. En daar baal ik gewoon wel een beetje van. Maar ik hoop dat er in de toekomst gewoon ook nog een ander groot evenement komt, waardoor we toch wat meer van Japan kunnen zien. En dan natuurlijk dat COVID dan er niet meer, nou, het zal waarschijnlijk nog wel bestaan, maar dat het allemaal onder controle hebben. Want hebben Nederlanders een beetje een oké beeld van Japan, of ben je toch wel echt tegen heel veel rare vragen en vooroordelen aangelopen? Dat is denk ik wel waar ik überhaupt wel vaak mee te maken krijg. Met vooroordelen en natuurlijk altijd een beetje dat gekke tv. En dat soort onderwerpen en vragen krijg ik vaak. Maar ik maak me wel een beetje zorgen. Vooral toen de tijd in het begin van de Spelen. Toen kregen we natuurlijk best wel wat negatieve signalen vanuit Japan. Ook wel vanuit de pers. En daar maakte ik me wel een beetje zorgen. En ik hoop dat het al met al. Dat we na 2 weken dus wel een mooi evenement hebben kunnen laten zien. Dat mensen nog steeds een goed beeld hebben van Japan in ieder geval. Ja, want wij kregen vooral aan het begin inderdaad behoorlijk negatief sentiment mee. Hè, tegen de Spelen vanuit Japan. Merk je dat dan onder jouw vrienden daar ook? Ja, eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat dat meer speelt bij de oudere generatie. Als ik kijk naar mijn eigen vrienden, vonden ze het eigenlijk ook niet heel verantwoord om zo'n groot evenement zo in tijdens een grote wereldpandemie dus te vieren of te organiseren. Alleen je merkte wel snel dat jongeren toch wel heel erg enthousiast waren met het winnen van gouden medailles. Japan heeft het echt enorm goed gedaan wat betreft spelen. Ik weet niet op hoeveelste we nu staan, maar de een na de andere gouden medaille wordt dus ook echt binnengehaald. Dus je ziet dus wel dat in het begin was er heel veel negativiteit. Moeten we dat wel doen? Maar eenmaal, toen we dus eigenlijk goed scoorden, veranderde de situatie. En nu zie je vooral op de krantenkoppen dat er dus heel veel positief nieuws is. En dat de Japanners vooral trots zijn op hun topsporters. Voor ons ben je helemaal in de kruisbestuiving van twee landen gedoken. Nederland en Japan. Is er iets van vergelijkbaarheid, dat is geen woord, iets te vergelijken tussen die twee landen? Of zijn het twee landen die helemaal niet op elkaar lijken? Ik denk dat het eigenlijk een land is die niet echt op elkaar lijkt. Ik denk dat we in Nederland wellicht wat vrijer zijn om te kunnen zeggen wat we vinden. En Japanners zijn misschien wat volgzamer en vooral heel erg het wijcultuur. Waarbij we vooral heel erg nadenken over hoe we dus overkomen op anderen. Dus dat zie je ook wel heel erg terug in ook de weerstand van naar de Spelen toe. Moeten we dat wel doen? Hoe stralen we dat naar buiten af? En ik denk dat wij Nederlanders misschien de luxe hebben om wat meer open te zeggen wat je denkt over bepaalde onderwerpen. Daarom zie ik Nederland wellicht soms wel als een iets vrijer land. Maar ik ben heel blij dat ik ook vanuit mijn moeder dus ook wel een opvoeding heb gekregen waarbij ik ook vaak denk als eerste aan anderen. En soms kan het ook wel, soms cijfer ik me ook wel eens weg. Maar ik hoop heel erg dat ik de juiste balans heb, in ieder geval zelf. Ja, je zag het ook wel dat er Nederlandse sporters waren die naar een coronahotel moesten. En daar was afspraak inderdaad gewoon afspraak. En in Nederland, zoals je zegt, zijn we dan misschien iets vrijer. Uiteindelijk mochten de Nederlanders toch ook af en toe even naar buiten. Hoe is dat in Japan eigenlijk ontvangen? Dat die Nederlanders eigenlijk niet zo tevreden waren over het coronahotel? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb het best wel opgezocht ook. En je zag er vrij weinig over. Wat je dus heel erg merkt bij de media is dat ze dus heel voorzichtig doen met negatief nieuws. Vooraf was het dus heel anders. Toen was het voornamelijk heel negatief. Maar tijdens de Spelen zag je dus een ommekeer. Dat heeft ook mee te maken dat heel veel grote sponsors natuurlijk ook die kranten, ook de sponsors zijn van de kranten. En die willen natuurlijk dat alles rondom de Spelen positief is. Ja. Dus wat je dus heel erg zag, is dat het negatieve verhalen die vanuit andere landen, die zag je eigenlijk bijna niet terug in de kranten. Maar volgens mij hebben verschillende landen dus ook echt actie ondernomen. Zijn ze in gesprek gegaan met IOC en zijn er wel wat maatregelen aangepast volgens mij. Dus ik denk dat het wel uiteindelijk wel gewoon zin heeft gehad om dat gesprek aan te gaan met de Japanse organisatie. Laten we even teruggaan naar de sport. Nederland en Japan in de sport. Dan denken wij natuurlijk aan 1964, Anton Geesink. Staat hij in Japan nog altijd op een voetstuk? Zeker weten, ja. Als je in Japan, voornamelijk de oudere generatie, zegt dat je uit Nederland komt, dan zeggen ze vaak Anton Geesink. En dat is wel echt extra bijzonder, vind ik. Dat hij zo'n icoon is, ook in Japan, dat is natuurlijk heel speciaal. Dat is dan een man die dus ook ja, echt die kruisbestuiving. Hè? Dus de Nederlanders zijn trots op, maar ook de Japanners zijn trots op Anton Gesink. En ja, dat vind ik wel waanzinnig om dat te horen en te zien ook. Ja, in jouw serie kwamen we erachter dat hij ook meer betekend heeft dan alleen in de sport. Hè? Dus dat hij samen met Dick Bruna ook nog iets anders veranderd heeft. Zeker weten, de blauwe judopakken die we dus allemaal tegenwoordig zien bij het judo, dat is eigenlijk allemaal dankzij Anton Gesink. Anton Gesink die vond het heel erg belangrijk dat, ja, dat judo begrepen zou worden door de Nederlanders. Want als je naar judo kijkt, vroeger, dan waren het twee witte pakken. Nou, dan kun je natuurlijk niet zien voor wie welke land is bijvoorbeeld, of wie de tegenpartij is. Dus hij dacht, we moeten dus blauwe pakken gaan maken. Zodat je dus ook duidelijk ziet ja, wie de tegenstander is. En hij heeft daarvoor dus Dick Bruna dus inderdaad benaderd. Want Dick Bruna is heel erg populair in Japan, vanwege zijn illustraties van Nijntje. En hij vroeg dus Dick Bruna of hij dus Nijntje in een blauwe judopak kon tekenen, zodat hij dat als sticker kon uitdelen aan de Japanners. Om dus uiteindelijk ja, de Japanners te overtuigen van de wat soms conservatieve gedachtegang rondom een sport, die dus eigenlijk moeilijk veranderd kon worden. En het is hem dus toch gelukt. Nu zitten de spelers er echt bijna op. Ook voor jou moet dat iets met je doen in ieder geval. Ben je trots op je moederland? Ja en nee. Ik vind het. Ik vind wel dat Japan hier en daar. Dan ben ik erg kritisch. Ik vind wel dat Japan hier en daar wat steken heeft laten vallen. Voornamelijk ook in het voortraject van de Spelen en ook daarna. Dus de organisatie was gewoon wat rommelig. En dat vind ik jammer. Want kijk, we staan natuurlijk bekend dat we gewoon een heel georganiseerd land zijn. En dat we alles goed regelen. Nou, dat heeft het natuurlijk het nieuws ook bereikt, dat dat niet allemaal zo is. Maar ik ben wel trots dat we dit wel toch hebben neergezet. Zeg maar, ondanks alle kritiek die we hebben gekregen, dat we toch een mooi evenement hebben neergezet. En ik ja, hoop dat alle sporters daar ook van hebben genoten. En dat we dus uiteindelijk toch iedereen bij elkaar hebben kunnen krijgen. Dat vind ik toch wel iets moois. Radio Olympia. In het velodroom in Ise zit Sebastiaan Timmerman te kijken naar een verrassende finale bij de vrouwensprint op de baan. Wie heeft Zeker. Die eerste ronde gewonnen? Kelsey Mitchell. Zij is 27 jaar en komt dus uit Canada. Ik had geen finale verwacht tussen Mitchell en Starikova. Ook al was Mitchell anderhalf jaar geleden wel al de nummer 4 van de wereld. Ik had toch bijvoorbeeld een Hienze verwacht. Een Lee, nou ja, dat is de finale voor brons. Daar staat Lee inmiddels voor met 1-0. En Kelsey Mitchell staat dus in de grote finale voor het goud voor met 1-0 tegen Olena Starikova uit Oekraïne. Die had ik ook niet verwacht in de finale. Kreeg nog wel even een berichtje van een zeer kritische luisteraar. En terecht. Die ook schreef, let op, Mitchell is wel de wereldrecordhouder over de 200 meter. En dat klopt, dat is zij inderdaad, dat was ik even vergeten. 10 seconden en 154 duizendste is dat wereldrecord. Gereden op 4 september 2019. Wel op grote hoogte moet ik daarbij zeggen. Cochabamba in Bolivia. Dat ligt op 2,5 kilometer hoogte. 2500 meter hoogte. Ja, daar heb je natuurlijk minder luchtweerstand. Desondanks, je moet het maar doen. 10.1 rijden. Dat gaat mij absoluut niet lukken. Mitchell voor in de strijd om het goud met 1-0. Waitzee Lee voor in de strijd om het brons met 1-0. En ik zie dat Kirsten Wild de baan alweer op is gekomen. Zij gaat zich warm rijden voor onderdeel 3 van de vierkamp. Kortom, het voorlaatste onderdeel. En dat is een heel leuk nummer. Dat vind ik echt een verrijking van het baanwielrennen. De afvalkoers. Elke twee ronden valt de laatste rijder op de baan af. En dat is dus compleet tegenovergesteld als wat we gewend zijn. Want het gaat altijd erom om als eerste de finishlijn aan te raken. En nu gaat het er dus om niet als laatste met je hele fiets en al over de lijn heen te komen. Dan moet je eruit. Kirsten Wild staat na twee onderdelen op de tweede plaats in het klassement. 70 punten. Dat zijn er 6 meer, minder dan Jennifer Valente uit de Verenigde Staten. En de Japanse Yumi Kajihara, de nummer 2 van het WK van anderhalf jaar geleden, staat op de derde plaats. En zij heeft net als Kirsten Wild 70 punten. Sam Lichtley hier in de studio. 6 punten achterstand Kirsten Wild dus. Moeten we ons daar zorgen over maken? Nee, nog steeds niet. Alles kan nog gebeuren. Ik denk, je bent niet de eerste en ook niet de laatste. Dus ze gaan ook niet denk per se heel erg op je letten. Of zoals de vrouw uit Amerika. Valente. Dat is wel iemand waar iedereen natuurlijk op gaat letten. En zo meteen ook in die puntenkoers. En wat houdt dat dan in? Wordt zij dan meer dichtgereden? Of wordt het haar moeilijker gemaakt? ja, of minder snel iemand weg laten rijden, dat kan natuurlijk ook. Want je zou ook nog, je zou in een afvalkoers van mij ook iedereen gewoon op een rondje kunnen zetten. En daar heb je bijna iedereen, daar heb je al gewonnen eigenlijk. En ja, Valente is ook gewoon een hele sterke renster. Net zoals Kirsten. Maar ja, als je bovenaan staat, dan ja, er zijn toch meiden die dan op je gaan letten. Ja, Kirsten viel best wel hard. Kirsten Wild bij het onderdeel Madison. De koppelkoers, dat is ook een onoverzichtelijk onderdeel waar iedereen door elkaar rijdt. En zij viel toen best wel hard. Merk je daar nog wat van? Of heb je er iets over gehoord hoe het met haar is? Nee, ik spreek Kirsten eigenlijk bijna niet. Of eigenlijk nooit. Maar dat komt omdat zij zit in de duurgroep, bij in de sprintgroep. Maar ja, dat ze aan de start staat, dat zegt denk ik al wel genoeg. Dan kan je gewoon fietsen en dan kan je ook gewoon voor de medailles fietsen, zoals we nu zien. Ja, en zoals je bij de Belgische zag, die was voor mij zelfs twee keer gevallen in de koppelkoers. En dan en nu vandaag weer, ja, dat is echt zuur. Dan is het misschien ook wel beter dat, voor haar dat ze afstapt met de schade die ze heeft. Ja, de schade lijkt voor in ieder geval de grote groepen beperkt te zijn gebleven tot twee afstappers. Yes. De rest die doet ook gewoon nog mee. Ja. Sebas, Kirsten staat alweer op het punt van te beginnen, hè? Ja, ze staan allemaal klaar, de dames die nog in de strijd zijn. En dan is er een scheidsrechter die langs alle dames loopt in dit geval. En die vraagt dan aan iedereen of ze er klaar voor zijn. Nou, dat zijn ze allemaal. Het fluitje klinkt, we zijn begonnen aan die afvalrace. De eerste ronde is dus geneutraliseerd. En daarna valt elke twee ronden de laatste rijder op de baan dus af. Kirsten Wild mag vooraan beginnen, dat is wel lekker. Dan heb je in ieder geval die voorste plek alvast te pakken, omdat zij tweede staat. Ze stond aan de binnenkant van de baan en aan de buitenkant stond de Amerikaanse Jennifer Valente. Die al menig prijs heeft behaald op de wielenbaan. Gewonnen, winnen deed ze vooral in de wereldbekers. En op de wereldkampioenschappen behaalden ze wel medailles. Trouwens ook op deze Olympische Spelen. Want met de Amerikaanse achtervolgingsploeg reed Valente al naar de bronzen medaille op de ploegenachtervolging. Onderdeel waar Nederland zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet aan meedeed. Kirsten Wild inmiddels ietsje teruggezakt halverwege dat peloton. Maar dat mag dus. We gaan onderweg naar de beslissing. De eerste beslissing voor wie er uit moet als eerste in dit veld. Daar is de dame uit Wit-Rusland. Die probeert nog naar voren te komen, maar dat doet ze niet meer op tijd. Tatjana Sharakova. Dat is toch ook wel een dame met ervaring. Maar zij wordt dus 19e nu in dit veld, omdat zij er als eerste af moet. En daarmee krijg je maar 4 punten voor wat betreft het algemeen klassement. Daar heb je dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Overigens, als je eruit moet, dan kun je dat als rijder zien aan een lampje, een rood lampje op een geel kastje. Een oranje kastje, pardon. Bij de mannen waren het volgens mij gele kastjes. Nu zijn het oranje kastjes. En hoe dan ook, een rood lampje gaat knipperen op dat kastje. En dat is dan voor jou als rijder het teken dat jij de laatste bent op de baan. Om geen oei discussies te krijgen. Het oei was omdat de Australische even zat te slapen. En net Edmondson. En liet zich bijna verrassen. Nee, ze laat zich verrassen. Ja, ze moet eruit. De camera of de regisseur van het grote scherm hier in de hal nam de dame uit Hongkong in beeld, Yao Pang. Maar die reed nog net op tijd voorbij en het Edmondson. Het gaat echt om het achterste randje van het achterwiel. Het was niet te zien. Edmondson, toch na twee onderdelen, de nummer 8 in het klassement, verliest dus hier heel veel belangrijke punten. De derde dame die eruit gaat, komt volgens mij uit Egypte. Inderdaad, Ebtissam Zayed Ahmed, 24 jaar jong. Ook opgenomen in dat mondiale trainingscentrum volgens mij in Ergle van de UCI. Gaat er nu als derde uit. Zij stond ook al 18e in het algemeen klassement. De bel klinkt weer voor sprint nummer 4. Nou ja, het is niet echt een sprint. Het is er dus gewoon voor zorgen dat je niet de laatste renner bent op de baan. Dat is op dit moment nog Stenberg uit Noorwegen. Maar die rijdt nu aan de buitenkant daarvoor. Maar ja, dan moet je meer meters maken. Ze was heel even de voorlaatste, maar nu weer de laatste. Er komt nog een sprintje aan. En dan redt Stenberg het net. Want het is de dame uit Hongkong, nu wel, Yao Pang, die als 16e wordt geclasseerd. En als het goed is, naar beneden kijkt nu naar haar stuur. En dan ziet ze het oranje lampje knipperen dat zij eruit moet. Ik heb ooit meegemaakt, een van de eerste keren dat dit onderdeel verreden werd in Apeldoorn. Dat er een renner was, dat was bij de mannen. En die weigerden gewoon om de baan te verlaten. Toen hadden ze die lampjes nog niet. En die werd boos op de juryleden. Van bewijs het maar dat ik de laatste was. En de juryleden werden boos op die man omdat hij er niet uit wilde. Goed, als nummer 15 gaat geclasseerd worden Elisa Balsamo. Zij valt nu af en Kirsten Wild zit gewoon veilig in het peloton in deze afvalkoers. Sam, onze analist in de studio, hoe gaat dit onderdeel nou? Want steeds valt de laatste af. Is het dan zo dat ze dan sprinten? Weer even heel rustig rijden, twee rondjes, en dan weer gaan sprinten? Of is het de hele tijd een hoog tempo? Ja, ze proberen wel de hele tijd een hoog tempo te houden. Dus uiteindelijk, het is eigenlijk ook gewoon wie is de langste adem en wie rijdt het slimst. Want als je zo meteen met een stuk of drie dames, als er nog met een stuk of drie dames over zijn, en dan krijg je toch wel het kat-en-muisspel. Gewoon eigenlijk ja, het sprinten. Zoals dat wij bij de mannen of en de vrouwen de sprint rijden. Dat is dan het einde van die race, zeg maar. Ja, dan sprinten ze nog een keer voor de plek. Maar zoals nu is het gewoon hoog tempo blijven rijden en hopen dat je een beetje voor in het peloton zit. En er ging er al eentje die vrij snel eruit, waarvan dat niet verwacht werd, hè, die Edmondson. Ja, die lag te slapen. Die lag te slapen? Ja. Dus dit was even een goede wake-up call, denk ik, weer voor de puntenkoers. Ze kon het ook bijna niet geloven, inderdaad. Ze zat te kijken naar de schermpje Ik kan het bijna niet geloven. Jij zegt al een paar keer, ja, die puntenkoers, daar gaat het eigenlijk alleen maar om. Is dat misschien een beetje te belangrijk geworden, dat onderdeel? Ja, misschien wel. Ja, daar dan toch... uiteindelijk, ja, daar kun je... Ja, als sta je achtste, dan zou je dus nog eerste kunnen worden als je... Ja, als je het gewoon telkens maar puntje blijft sprokkelen. Maar dat is toch raar? Waarom zitten ze dan die drie onderdelen daarvoor nog te verrijden? Uiteindelijk kan je wel genoeg punten halen, maar... Even kijken naar Kirsten. Ja, die pakt hem nog even terug, niet eruit. Uiteindelijk, wat je aan het begin zag, is dat bij die sketch... Uiteindelijk, je pakt wel 40 punten. Ja, daar moet je ook wel gewoon flink voor in de puntenkoers meedoen, maar... dat betekent niet gelijk dat de race is gereden. Nee. Sebas, werd het nou een beetje spannend voor Kirsten Wild? Ja, dit ging net goed de vorige keer. Dat ging echt net goed. Ze wist nog net een tijd aan de buitenkant naar voren te rijden... waardoor de Russische Novolodskaya eruit ging. Die pakte trouwens zeer verrassend brons op de koppenkoers. Nu kijkt Kirsten Wild weer over haar schouder. Ze zit weer achterin. Dat is niet goed. Ze gaat eruit. Ze gaat eruit. Kirsten Wild is nu de laatste rijder. En dat is toch wel een verrassing... Ze wordt als 11e geclasseerd, krijgt dus maar veel te weinig punten. Maar 20 punten, ze schudt het hoofd. Nee, ze was niet bij de les de afgelopen twee sprints tussen aanhalingstekens. En de eerste keer ging het nog net goed. En nu gaat het niet goed. Ja, ze was toch echt de dame die eruit ging. Dat was duidelijk te zien. En we zijn ook Laura Kenny al kwijt. De tweevoudige Olympisch kampioene op het onderdeel. Op het omnium. Toen was het nog een onderdeel dat bestond uit 6 losse onderdelen. Na de Spelen van Rio werd het teruggebracht naar 4. Kenny, 5 in het klassement na 2 onderdelen, werd als 13e geclasseerd. Overigens, het puntenaantal dat je behaalt naar dit onderdeel, naar 3 onderdelen... dat is jouw uitgangspositie voor de puntenkoers, voor dat slotonderdeel. En in die puntenkoers zijn gewoon iedere 10 ronden dus 5, 3, 2 en 1 punten te verdienen bij de tussensprint. De laatste sprint is met dubbele punten. Pak je een ronde voorsprong, pak je ook de 20 bonificatiepunten. Dus inderdaad... Via die puntenkoers kan er nog een heleboel gewijzigd worden voor wat betreft het eindklassement. Maar het is natuurlijk niet lekker dat Kirsten Wild er al uit is. En dat zij dus als 11e is geclasseerd. Daarmee pakt ze 20 punten. Ze had er 70. Ze komt dus op 90. Maar ja, Valente zit er nog in. Kajihara uit Japan zit er nog bij. Ook de nummer 4, Stenberg. De nummer 6, Diederiksen. En de nummer 7 uit het klassement na 2 onderdelen. De Portugese Maria Martins zitten nog in het peloton. Waar we inmiddels Holly Edmondson ook uit zijn verloren. En de Ierse Emily Kay. 8 dames nog bij elkaar over. Stenberg ontsnapte al een paar keer aan uitschakeling. De dame uit Noorwegen. Ik denk dat zij nu eruit moet. Ja, zij moet er nu uit. Omdat zij niet meer kan versnellen. Want je kan moeilijk door je tegenstander heen rijden. En ze had een dame voor zich rijden. En niet tenminste Amalie Diederiksen. En de Canadese Alison Beveridge, die kon wel over een vrije baan nog net naar voren toe sprinten. En daardoor bleef Beveridge er een ronde geleden in en moest dus Stenberg eruit. En nu rijdt Beveridge weer helemaal achteraan samen met Deense, met Amalie Diederiksen, medaillewinnares op de koppenkoers, de eerste Olympische koppenkoers namens Denemarken. Zij komt nog op tijd naar voren, goede renster ook op de weg. En nu is het wel klaar ook voor Alison Beveridge. Zij wordt als 7e geclasseerd, de nummer 10 na 2 onderdelen. Afkomstig dus uit Canada. Zo hebben we nog 6 dames over. En we gaan dus echt door tot het einde met die iedere 2 ronden de laatste dame eruit. Het is niet zo dat we op een gegeven moment zeggen, ga maar sprinten voor de punten. Nee, er blijven er uiteindelijk echt twee over. Die gaan dan natuurlijk uiteindelijk wel sprinten met elkaar. Dat zie je tenminste meestal. Maar voorlopig blijft het dus zo dat elke twee ronden de laatste dame eraf moet. Balaizite nu achterin. Net als de Japanse Kajihara, de wereldkampioen. Balaizite is nu de klos. De dame uit Litouwen die net voor die massale valpartij in de rit in lijn ook onderuit ging trouwens. Daar ogenschijnlijk niet veel aan heeft overgehouden. Al zie ik wel een pleister op haar linkerarm zitten. Zij wordt zesde bij dit onderdeel. Daar komt Valente naar voren. Zij rijdt hier nog met Kajihara, met Diederiksen, met Martins en Clara Copponi uit Frankrijk. Kajihara nu achterin, de wereldkampioene van Berlijn op het Omnium. Moet nu nog proberen om Martins heen te komen uit Portugal. De Japanners gaan er nog eens even achter staan en het lukt Kajihara. En het is Martins, de Portugese, die eruit moet. Die blijft een beetje hangen midden op de baan in de bocht, waardoor Kajihara daar wel nog even omheen moet rijden. Maar gelukkig had Martins in de gaten dat de Japanse daar zat. En stuurde ze niet helemaal meteen naar boven toe in de bocht. Dat zijn altijd gevaarlijke situaties waar je zo op zo'n wielenbaan elkaar snel kunt raken. Vaak dan met een valpartij tot gevolg. Maar dat ging goed. Kajihara nu weer achterin. Achter Diederiksen, achter Jennifer Valente en achter Clara Copponi. Nou, weet de Japanse nu dan Diederiksen te verrassen en te verslaan? Ja, daar komt ze weer. En de Japanners, die hoor je opgelucht ademhalen. Oh, klinkt hier in het velodroom. En het is Valente die er nu uitgaat. De leider in het klassement na drie onderdelen. Wordt dus als vierde geclasseerd. Had 76 punten. En dat worden er dan 110 in totaal voor Valente. Valente. Daarmee gaat zij dus de puntenkoers straks in. Kansen dus bijvoorbeeld voor Kajihara om dichterbij te komen in het klassement. Zij stond maar 6 punten achter Valente. En daar komt de Japanse weer buitenom en weet ze het weer te realiseren. Ja, ze weet het weer te realiseren. Kajihara blijft over met Clara Copponi. Het is Amalie Diederiksen, voormalig wereldkampioen ook, op de weg die eruit gaat. En zo zien we hier in het velodroom aan het einde van dit derde onderdeel van de vierkamp een sprint. Dadelijk tussen Clara Copponi, de 22 jaar uit Frankrijk, en de 24-jarige Yumi Kajihara hier uit Japan. Een volgepakt velodroom. Het is drukker dan de 6 voorgaande dagen. Dat heeft te maken met Kajihara en met de Keirin. Maar nu buigt Kajihara in de sprint toch letterlijk het hoofd voor de 22-jarige jonge Clara Copponi. Die stond 11e na twee onderdelen, maar staat hier haar slag. Want zij wint onderdeel 3. En dat is de afvalkoers. Yumi Kajihara wordt tweede. Staat ook tweede in het klassement nu. 2 punten achter Jennifer Valente. En dan kijk ik waar Kirsten Wild staat nu. Ze is gezakt van de tweede naar de 5e plaats. 90 punten. 20 minder dan koploopster Jennifer Valente. En ze is 4 punten verwijderd van het podium van een medaille. Dus het kan nog via de puntenkoers. Maar ik vond haar niet een al te beste indruk maken op dit derde onderdeel op de afvalrace. Sam, ben je het daarmee eens? Dat Kirsten Wild niet zo'n hele beste indruk maakte? Ja, het is een moeilijk onderdeel. Hè. Dit is, je moet er maar voor zorgen dat je telkens voorin zit. En als je, het kan heel snel gaan. Ze baalde wel heel erg. Ja, ze was het er niet mee eens in ieder geval. Nee, of ze nou de schuld bij haarzelf neerlegt of bij iemand anders, dat weet ik niet. Want hoe kan het dan de schuld van iemand anders zijn? Ja, dat hij in de weg bleef rijden, leek het een beetje ja, op, of niet? Ja, zo, daar leek het op dat ze toch zo de schuld aan iemand wil geven. Maar uiteindelijk ben je denk ik altijd zelf de schuldige als je eraf gaat. Maar ik denk nou niet dat... In de punt, ja, uiteindelijk misschien houdt ze nu ook wel heel veel over voor de puntenkoers. Ja, dat wilde ik vragen, want je rijdt toch 20 rondjes minder dan de nummer 1. Dus dan kan me voorstellen dat het qua energieniveau misschien wel een voordeel is. Ja, dat zou best kunnen. Dus ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel uitmaakt zo meteen voor het eind. Nee, jij zei al, want die puntenkoers, daar kun je zoveel punten pakken. Dus dan komt het allemaal nog wel goed misschien. En Kirsten die kan goed sprinten, dus... Die zit daar wel goed in die puntenkoers. Sam zit hier nog niet in zak en as. Die laatste onderdeel van het Omnium, de puntenkoers, die hoor je hier ook na vijven. Gaan we eerst nu naar het basketbal. Want Ronald van Dam gaat kijken naar de basketbalfinale tussen Japan en de Verenigde Staten bij de vrouwen. Ronald? Nou, daar kijk ik al een tijdje naar. Ah, excuus. Nee, dat maakt niet uit. Sorry, wij zitten zo in dat baanwielrennen dat we dit even gemist hebben. Is dit een spannende wedstrijd? Het valt me eerlijk gezegd wel mee dat Japan aardig in de wedstrijd blijft. Op voorhand zeg je, ja, dit is David tegen Goliath. Dit is Klein Duimpje tegen de Reus. Kijk, in teamsporten is voor Japan de Olympische Spelen nu al geslaagd. Hè, want ze hebben goud gewonnen in het softbal en goud in het honkbal. Nou ja, dat is in Japan de nationale teamsport. Basketbal, dat ze er staan in de finale van de Japanners, dat vind ik verrassend. Het is de vijfde keer dat ze op de Spelen staan en de eerste keer dat ze in de finale staan. Ze zijn overigens wel een van de drie landen die ooit in geslaagd zijn om van de Amerikaanse vrouwen te winnen op de Spelen. Dat gebeurde in 1976, toen vrouwenbasketbal voor het eerst op de Spelen stond. Toen wonnen ze met 84-71. Maar ja, net als bij de mannen is Amerika de veelvoud als het gaat om het winnen van gouden medailles. 11 keer staan ze op de Spelen, 9 keer goud gewonnen zijn. Absoluut de favoriet. En het is ook echt letterlijk de Reus tegen Klein Duimpje. Want als je dan kijkt bij Japan, dan zijn de twee langste speelsters. Dat zijn Takada en Akaho, 1,85 meter. Amerika heeft daar tegenover staan Brittany Griner. Die is 2,03 meter. Dat is alsof je tegen de Empire State Building moet basketballen. De scorers van Japan komen ook eigenlijk allemaal van buiten. Ze pakken de drie punten. Die schieten ze wel met verve raak. Scorers van dichterbij, dat waren ze in het eerste kwart 1 uit 11. Dus alles in de buurt van de ring. Daar hebben ze er maar 1 ingegooid. Achter de driepuntslijn waren ze 3 uit 7. Aan het eind van het eerste kwart was het 23-14. Dat viel me nog eigenlijk echt enigszins mee. Ze kwamen zelfs nog even terug op 20 tegen 14. Nu zijn we in het begin tweede kwart bezig. Is het verschil opgelopen naar 10. Voor Amerika is het wel erg leuk. Die nemen afscheid van twee oudgediende. Sue Bird en Diana Taurasi. Spelen allebei hun vijfde Olympische Spelen en kunnen voor een vijfde Olympische gouden medaille gaan. Sue Bird is al de 40 gepasseerd. Ze zou dan ook de oudste speler worden. De eerste die de 40 is gepasseerd die in een teamsport op de Olympische Spelen goud wint. En voor Diana Taurasi wordt het dan ook een gouden plak. Twee speelsters dus die voor een vijfde goud gaan op in een teamsport op de Olympische Spelen. Dat is nog nooit vertoond. Dus dat hangt ook nog even boven deze wedstrijd. Het verschil nu teruggebracht naar 7. Naar weer een Japanse driepunter. Dat is de vierde die ze er al in schieten. Ja, daar moeten ze het van hebben. Meer zit er voor de Japanse vrouwen niet in. Bijblijven, dat doen ze voorlopig. Radio Olympia. Sniffing the Tears met Driver's Seat, hoorde je. En het is een hele verrassende sprintfinale bij de vrouwen. Maar hij is wel al bezig, Sebas. Heat nummer 2, Olena Starikova, moet winnen. Anders dan moet zij genoegen nemen met het zilver. Maar dat zou voor de Oekraïners ook al knap zijn. Maar ja, als je in de finale staat, dan wil je goud, hè? Dan wil je meer. Maar ze staat met 1-0 achter tegen Kelsey Mitchell, 27 jaar uit Edmonton in Alberta in Canada. Geen medaille op de keirin, 5e plaats. Sowieso een medaille op de sprint. En ze kan de 2e Canadese Olympisch kampioene ooit worden. Lauriane Munster was de eerste in 2004 in Athene. Die versloeg toen de Russische Abbasova in de sprint. Deze Mitchell begon als basketbalster, ringjet, judo, gymnastiek, handbal, volleybal. Gaat nu trouwens in aanval en voetbal. En in 2017 begon ze pas met wielrennen. Nadat ze daar via een testprogramma in terecht was gekomen. En ze vond het wel leuk, vooral de snelheid. Nou, nog 250 meter sprinten tegen Starikova. Je hebt het Olympisch goud binnen, Kelsey Mitchell. Als 2e Canadese ooit. Ze komt uit het zadel, het is een lange meid. De kleine Starikova rijdt wel het gat dicht. Hoe, ze moet wel binnen de rode lijn blijven. Anders krijg je een waarschuwing. Mitchell of Starikova. Het wordt Mitchell die ook de 2e heat wint. En daarmee de finale op haar naam schrijft. Zij is de 2e Canadese Olympisch kampioene ooit op het individuele sprintnummer. Terecht, want de wereldrecordhoudster op de 200 meter reed een geweldig sterk toernooi. Was de snelste, liet ze al een paar keer zien. Buitenom, binnendoor, het maakte er allemaal niet uit. En Starikova wordt 2 keer verslagen. Ik weet niet zeker of de juryleden nog even naar dat momentje gaan kijken in de laatste bocht. Waarbij ze volgens mij heel even over de rode lijn heen stuurde. Dat mag formeel niet. Maar ik heb niet de indruk dat ze zich op het middenterrein in de box van de juryleden op dit moment heel erg druk maken. Dus Mitchell lijkt me gewoon volkomen terecht de Olympisch kampioen. Ze mist nu de Canadese vlag. Die wil ze aannemen van haar trainer. Nou ja, ik zou zeggen, rij nog rustig een rondje uit. Neem dan die vlag in handen en vier je feestje. Mitchell, het Olympisch goud. Starikova moet genoegen nemen met de zilveren medaille. En het brons gaat naar de dame uit Hongkong, naar Wei Zeli. Want zij won ook met 2-0 in aangeval van Emma Hienze. Het individuele sprintnummer zit er dus op bij de dames. De volgende finale is voor ons weer van belang en interessant. Namelijk de Keirin-finale met Harry Lavrijsen in de baan. Hij gaat proberen om op zijn minst een 3e medaille toe te voegen aan de collectie die hij al heeft. Het zou toch waanzinnig zijn als hij erin slaagt om met 3 medailles en misschien wel 3 keer goud dit toernooi te verlaten. Sam, hier in de studio, heb je een mooie finale gezien bij de sprint? Was het wel, ja, afgetekend? Ja, een beetje recht toe, recht aan vond ik het. Was nog niet, ik denk dat het voor het brons nog mooi was als dat het voor het goud was. Maar wat Sebastian net ook zei, ze is in 2017 gaan baan wil rennen. Ja, dus uiteindelijk, je ziet gewoon dat ze het eng vindt als ze een beetje boven die baan wordt gedreven. En ze kan bijvoorbeeld niet echt stilstaan in de baan, dat soort dingen. Ja, dat moet ze gewoon nog leren. Maar ze is echt... Ze is gewoon supersnel. En dat heeft haar vandaag zeg maar ook Olympisch kampioen. Ja, maar, kan je Olympisch kampioen mee worden. Ja. Zullen we even vooruitblikken op die race van Harry Lavrijsen. Ja. Wat moet hij tactisch doen? Hoe zou jij deze race inrichten? Ja, Harry staat daar. Ik sta er niet. Dus, Nee, maar daarom ben jij hier. Om ons... Wat zou je hem adviseren? Om toch een beetje uit het gedrang te blijven. Hij is gewoon supersnel. Sneller als de rest. Hij kan de 500 meter, kan die waarschijnlijk ook als het beste rijden. Dus zeg maar 2 rondjes, zo hard mogelijk. Maar hij bleef net uit het gedrang door iets achter te blijven, door een gaatje te laten. Dus toen hoorden we je zeggen, oh, doe dat nou maar niet. Ja, dan laat hij een gaatje, wat we ook in de kwartfinale zagen. Of, even kijken. Dat was gisteren, in de herkansing. Mm-hmm. En dan vliegt hij over die jongens heen en het lijkt alsof die jongens stilstaan, zeg maar. Ja, dat kan hij ook heel goed. Zo is hij ook Europees kampioen geworden, op die manier. En wereldkampioen. Ja, eigenlijk ook door er overheen te vliegen en maar gewoon gaan rijden. Maar nu ging het bijna mis. Nu ging het bijna mis, ja. Dus ja, hij moet... Hij weet denk ik zelf het beste wat hij moet doen. En Harry kennende, daar heeft hij dat ook echt wel in zijn kopje goed zitten. Ja, alleen zijn benen, die moeten nog... Ja, want ik opperde net van ga dan gewoon vanaf het begin op kop rijden. Maar toen zei jij nee. Nee, dat zit er voor hem niet meer in na zo'n toernooi als dat hij heeft gedraaid. Hij heeft 3 keer de teamsprint moeten doen op positie 2. Supermooi sprinttoernooi gereden. Nou, heeft hij gisteren helaas nog een herkansing moeten rijden. Je benen, het is ook gewoon een keer op. En hij staat in de Keirin finale op de Olympische Spelen. Ik denk dat we daar al hartstikke tevreden mee mogen zijn. Dat we weer zo op de kaart staan met baanwielrennen. En alles wat hij nu meepakt, dat is mooi. Oké, dus als ik het goed begrijp, een beetje achterin hangen is prima. Uit het gedrang blijven, maar niet te lang wachten om dat gat dan weer dicht te rijden en vooraan te komen. Yes, ja. Dan hebben we toch een advies voor Harry. Ja. Of hij meeluistert, dat weet ik niet, maar... Ja, zijn coach wel, denk ik. Denk het ook. Ronald van Dam, we gaan nog eventjes naar het basketbal. De strijd om het goud. Ja, we gaan richting de rust nog 2 minuten te spelen. En Amerika leidt met 46 tegen 32. Japan kwam heel even terug tot 6 puntjes. Die leven dus echt van de 3 punten. Het was er eentje van Miyoshi. Ik heb even naar de Japanse ploeg gekeken. Het zijn allemaal speelsters die in de Japanse profcompetitie spelen. Japan Basketball League, om het zo maar even te zeggen. Met 2 speelsters die ook nog Afrikaanse roots hebben. Ik ken er eigenlijk eerlijk gezegd geen één van. De Amerikaanse ploeg daarentegen, ja, dat zijn allemaal meiden die spelen in de WNBA, de Amerikaanse profcompetitie. En we combineren dat, want die speelt zich vooral af in de zomermaanden, door in de wintermaanden in Europa te basketballen. Jewel Lloyd bijvoorbeeld, die speelt onder nummer 4. Die speelt in Spanje bij Perfumerias Avenida. En dat is een teamgenote van de Nederlandse Emezenhof. Wij hebben 3 Nederlandse basketballers die in de hoogste Spaanse divisie spelen. Emezenhof is daar de beste van. Die speelt bij de landskampioen Avenida en speelt daar samen met Jewel Lloyd. En de meest gevaarlijke speelster, dat is omdat ze 2 meter 3 is voor de Japanse vrouwen. Dat is die Brittany Griner. Die speelt dan weer in Rusland bij Yekaterinburg. Samen met nog een aantal teamgenoten. Veel Amerikaanse speelsters die in Rusland spelen. En zij heeft de Euroleague, de Champions League gewonnen. Maar ja, zij is echt een plaag. Ze heeft er inmiddels 14 voor de Japanse vrouwen. Die komen er tegen haar onder de ring absoluut niet aan te pas. En daarom staan ze tegen een achterstand van 14 punten aan te kijken. 46-32. We gaan dus richting de rust. Maar eerst naar het NOS Journaal van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanuit Nederland naar Duitsland reizen wordt vanaf vandaag weer iets makkelijker. Ongevaccineerde reizigers hoeven niet meer in quarantaine. Nederlanders hoeven ook niet meer van tevoren via een formulier op internet aan te geven dat ze zijn gevaccineerd, getest of zijn hersteld van corona. Wel moeten ze aan de grens nog een test, vaccinatie of herstelbewijs laten zien. In Griekenland zijn de afgelopen dag meer dan 400 nieuwe bosbranden uitgebroken. De grootste brandhaarden zijn momenteel op het eiland Evia en op de Peloponnesos. Volgens de autoriteiten werd aan het einde van de middag nog gestreden tegen 55 actieve branden. Honderden brandweerlieden zijn ingezet, maar ze worden tegengewerkt door de sterke wind. Het zijn de hevigste bosbranden in 30 jaar tijd. Ook in Turkije woeden nog altijd bosbranden. In het kustgebied in het zuidwesten van het land zijn de afgelopen dagen 8 mensen om het leven gekomen door het natuurgeweld. Duizenden hectares grondgebied zijn verbrand. Saoedi-Arabië laat vanaf morgen weer pelgrims uit het buitenland toe die Mekka willen bezoeken. Ze moeten wel volledig gevaccineerd zijn. En vorige maand mochten al 60.000 Saoediërs meedoen aan de Hajj, de traditionele moslimbedevaart naar Mekka. Ook zij moesten volledig gevaccineerd zijn. En uiteindelijk zullen er 2 miljoen pelgrims per maand welkom zijn die Mekka willen bezoeken. En medeoprichter Dennis Thomas van Kool & The Gang is overleden. DT, zoals zijn bijnaam luidde, was er vanaf het begin bij toen de funkband in 1969 werd opgericht. Het trad nog altijd op. Dennis Thomas is vredig in zijn slaap overleden, meldt zijn familie. Thomas was 70 jaar. Het weer, er trekken nog buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag vooral in het westen en het noorden buien. In de loop van de dag wordt het dan vaker droog met meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Na het weekend is het nog een aantal dagen wisselvallig. Vanaf woensdag is het dan vaker droog met meer zon. Het wordt geleidelijk ook warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen, ons laatste uurtje Radio Olympia begint nu. Maar geen zorgen, we zijn er op deze zender nog tot 5 uur vanmiddag. Met dit uur uiteraard live verslag van de fantastische basketbalfinale tussen de Amerikaanse en Japanse vrouwen. Het laatste onderdeel van het Omnium bij de vrouwen met Kirsten Wild. En nu eerst de Keirin-finale van Harry Lafrijzen. Sebas, take it away. 24 jaar, afkomstig uit Luiksgestel. Dat dorp hebben we deze week zo vaak genoemd. Dat ligt ten zuiden van Eindhoven, bijna in België eigenlijk. Als je Luiksgestel voorbij bent, rijd je de grens over met onze zuidenburen. Hij woont in Apeldoorn. Hij kijkt om zich heen. Hij kijkt naar de scheidsrechter. Die zwaait met het vingertje dat de meneer op de elektrisch aangedreven mountainbike voor de laatste keer dit toernooi zijn fiets op gang mag brengen. Finale Keirin, de teamsprint. De groepssprint. Zes man in de baan. Harry Lafrijzen, Jair Tjon en Fa uit Suriname. Echt de grote verrassing dat hij erbij zit. Zijn vader staat alweer met de Surinaamse vlag pal voor mijn neus toe te kijken naar zijn zoon. Zo trots als wat natuurlijk. Lafrijzen, Tjon en Fa, Azizo Hasni Awang, brons in Rio. De showman uit Maleisië. Klein van stuk, maar groots in daden. Jason Kenny zit als eerste achter de derde, achter de gangmaker. Olympisch kampioen, zesvoudig. Eén keer het hier op de Keirin in Rio. Achter hem Matthew Gletscher, de Australiër, die onwel werd na de teamsprint. Maar heel veel energie nog over heeft voor dit onderdeel, voor de groepsprint. Een man bij wie nog geen 2 jaar geleden schildklierkanker werd geconstateerd. Werd gediagnosticeerd. Hij herstelde, hij keerde terug op topniveau. En staat nu hier in de finale, net als Maximilian Levy. De 34-jarige veteraan uit Duitsland, de krachtbonk. Maar de man die het keirinrijden nog altijd niet is verleerd. 10 jaar ouder dan de man in zijn wiel. Dan Harry Lafrijzen. Die kijkt over zijn schouder naar rechts. Die weet natuurlijk de statuur, de klasse van Azizo Hasni Awang. We hebben nog 3 ronden zo af te leggen. De man op de elektrische fiets. Zijn werk zit erop. Hij gaat nu naar de kant. En Jason Kenny denkt, hé, ik heb een gaatje. En ik trek maar gelijk de sprint op gang. Oh, wat gebeurt hier? Jason Kenny trekt van ver de sprint op gang. En die heeft 7-8 fietslengte voorsprong. En dan is het Matthew Gletscher. Die denkt, ja, maar ik ga dit gat niet dichtrijden. En is het Kenny die hier tot verrassing van iedereen. En nu met een hele lange sprint van door is. Harry Lafrijzen komt nu wel aan de buitenkant op bij die groep daarachter, maar ligt op zilveren koers op dit moment. Laatste 250 meter. Kenny aan de leiding. Lafrijzen op 2. Het verschil is nog altijd heel enorm. Het verschil is nog zo'n 40 meter. Lafrijzen op 2. Die komt Awang omheen en Jason Kenny gaat voor de tweede keer Olympisch kampioen worden op een rij. En Harry Lafrijzen pakt het brons. Hij wordt op de streep verslagen door Azizo Hasni Awang. Jason Kenny, 33 jaar jong, pakt zijn 7e Olympische gouden medaille. Wat een truc speciaal. Hij kan er hartelijk om lachen. Ja, natuurlijk kan hij dat. Want hij profiteerde van het feit dat achter hem een gat viel op het moment dat de gangmaker naar de kant ging. En hij profiteerde daar super van. Pak open gerits. Geritst. En we zien het borsthaar van het lichaam van Jason Kenny. Opnieuw Olympisch kampioen. Hij ging van de baan na afloop van de Olympische Spelen van Rio. Hij nam rust. Hij nam een sabbatical. Hij wist niet of hij door wilde gaan. Hij keerde toch weer terug met het oog op deze Spelen. En pakt daar toch weer een hoofdprijs. Het 3e goud van dit toernooi voor Groot-Brittannië. Zilver voor Azizo Hasni Awang. Want hij drukt nog net op de streep zijn wiel eerder tegen die streep aan dan Harry Lafrijzen. Goud, goud en brons voor Lafrijzen. Die stil en onbewogen nu nog op de fiets zat. Nu overeind komt en toch heel erg tevreden mag zijn en moet zijn met deze bronzen medaille. 3 medailles neemt hij mee vanuit Tokio. 2 keer goud en 1 keer brons. Maar wat een truc van Jason Kenny. Wat een truc haalt de Brit hieruit. De man die dus Olympisch kampioen werd 5 jaar geleden in Rio. In een veelbesproken finale waar alles en nog wat misging. En Kenny uiteindelijk won voor Matthijs Bugli. Pakt nu zijn 2e opeenvolgende Olympische titel op dit onderdeel. En zijn 7e in zijn loopbaan. 7 keer Olympisch kampioen. De beste Britse Olympier ooit rijdt hieruit zonder helm in het Velodrome in Ise. Ik kijk naar Awang, die ook weer een medaille pakt. En ik kijk toch naar een redelijk koelogende Harry Lafrijzen. Ze keken naar hem. Hij moest het gat dichtrijden. De anderen hadden er geen zin in. Ja, baanwielrenner Sam Lichtle hier in de studio. Jij zit een beetje zagrijnig nee te schudden. Ja, dit is heel raar. Ik heb er nooit zo'n keirin gezien. Waarom? Dit is een finale keirin. Dan laat je niet iemand zomaar wegrijden. Dat is echt... Nee, maar achter die Brit zat een Australiër die volgens mij zoiets had van... Ja, ik kijk wel wat ik doe. Ja, laat het maar gaan. Maar ja, iemand die... ik weet niet hoe vaak Olympisch kampioen is, die kun je niet zomaar laten rijden. Überhaupt, je kan in een keirin niet zomaar iemand laten rijden. Maar was het de fout van die Australiër dan ook dat dit gebeurde? Ja, volgens mij Jason Kenny stuurde nog 3 keer omhoog. Ja. Om te kijken van nou, wie komt er. Maar niemand die kwam. Dus ik dacht, ja, ga ik ook maar rijden. Is dit dan misschien wel vermoeidheid ook bij Harry Lafrijzen dat hij het gewoon niet meer terug kan pakken? Ja, ik begrijp ook best wel. Je wil zo'n gat niet dichtrijden. Dus ja, het is wachten op elkaar. Wie gaat het gat dichtrijden? Maar ja, niemand die het gaat doen. Ja, dan moet je op een gegeven moment zelf wel een keuze gaan maken. Maar ja, dat is gewoon veel te laat. Omdat het gaat ook gewoon hard. Ja, en dan... Ja, uiteindelijk, ja. Ik denk dat Matthew Gleetse daar, ja, dat gat eigenlijk wat dichter moet gaan rijden. En waarom niet Harry Lafrijzen dan? Ja, waarom moeten we altijd maar gokken op het wiel van Harry? Iedereen die denkt... Jawel, maar ik bedoel, ik snap wel dat die Australiër ook denkt van... joh, waarom zou ik het moeten dichtrijden, weet je wel? Nou, nu wordt hij 4e. Of wat is het, 5e? Ja, zoiets. Ja, hij laat het gat erop vallen. Mm. Hij laat in één keer heel zeg maar, de achterlijn helemaal stilvallen. En ja, ik denk, dan moet je ook wel zo'n man zijn om het dan ook even dicht te rijden. Jij kent Harry goed. Nou, 2 keer goud gepakt, nu brons. Is dat dan een teleurstelling? Dat denk ik niet, nee. Hij heeft hetzelfde bereikt als Sifan, volgens mij. 2 keer goud en 1 keer brons. Dus ja, dat zijn de 2 beste Olympiërs van Nederland. Ik denk dat hij daar hartstikke blij mee mag zijn. En, ik was al trots op hem en nu met deze medaille erbij... dat heeft hij die ook maar, om zo maar te zeggen. Ja. De koning van de Nederlandse equipe, Harry Lafrijzen, heeft inderdaad gewoon maar weer een medaille gepakt. Bij het Olympisch zwemtoernooi hebben we als Nederland 2 medailles gewonnen. 2 keer tikte Arno Kamminga als 2e aan. We gaan erop terugblikken en dat doen we met oud-zwemcommentator Jos van Kuijeren, die hier in de studio zit. Welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Jos. Fijn dat u er bent. Nog steeds actief in de zwemwereld. Oud-zwemcommentator, zei ik al. Wat doet u tegenwoordig? Nou, het meeste wat ik doe is schrijven. Ik heb een eigen website, zwemkroniek.com. Kijk. En die bestaat al sinds 1999. Toen internet nog uitgevonden moest worden in Nederland. En toen had u wel vast toch een website gemaakt. Ja, heel inderdaad. Goed. Nou, het heeft wel iemand anders voor me gedaan. Oh. Want zo handig ben ik wat dat betreft niet. En verder is het zo, ik heb ooit een boek geschreven over zwemmen. En dat is ook allemaal in de laatste 10, 12 jaar gebeurd. Samen met John Volkers, een Volkskrantjournalist en een goede vriend. En ik heb tijdens de Olympische Spelen dus elke dag een nieuwsbrief uitgegeven. Met allerlei feiten van vroeger. En nu en wat zijlijntjes onder de naam Tokyo Trends. Best veel werk lijkt me. Waarom doet u dat nog? Nou, ik denk omdat de sport me op een of andere manier altijd maar blijft bezighouden. En zeker het zwemmen, waardoor mijn wereld 10 keer groter is dan ik ooit had kunnen denken als kind. Dus ja, en datgene wat je leuk vindt, dat moet je doen. En ook als je ouder wordt, kan je natuurlijk gewoon achterover gaan zitten van kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Maar ik ben nog in een zo goede gezondheid dat ik nog vrij kan rondlopen. Ik beweeg heel veel en zorg dat ik fit blijf. Dus, en dat doe je onder andere door deze dingen te doen. Ja. En de hersens worden getraind. En het zwemmen was vaak 's nachts. Bent u ook hier opgestaan om alles bij te houden? Dat heb ik 1 keer gedaan. Maar dat was bij de 4x100 meter vrije slag bij de dames. Die werden 4e. En toen dacht ik, nou, dat ga ik maar even niet meer doen. Dus toen is de tv op uitstellen gezet en dergelijke. En bovendien, als je overdag hard in de weer bent... dan slaap je 's nachts veel lekkerder. En uitgestelde tv, zegt u dan. Checkt u dan ook niet eventjes nos.nl als u 's ochtends wakker wordt? Uiteraard. Okay. Ja, dat is een soort... Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... nou, ik hou het nog even spannend voor mezelf. Dan kan Nee. Kijk, dat is het eerste toch wat je doet als je wakker wordt. Ik ben een zeer enthousiast liefhebber van apps geworden wat dat betreft. En ja, de NOS-app staat daar altijd bij natuurlijk. Ook al vanwege het algemene nieuws. Ja, we gaan het eventjes hebben over het zwemtoernooi, het afgelopen zwemtoernooi. Later gaan we ook nog even terugblikken op alle Olympische Spelen waar u bent geweest. Ik zag dat u er 8 keer was geweest, inderdaad. Dus daar zouden wel wat herinneringen boven kunnen komen. Eerst gaan we eventjes luisteren naar Arno Kamminga, die 2 medailles haalde. Zijn je eerste Spelen? Ja, met wat voor doel eigenlijk? Nou, de doelen hou ik nog wel voor mezelf, maar ik ben hier gewoon om heel hard te zwemmen. Beattie kijkt zijn uitdager nog eens in de ogen. Kamminga, stoïcijns. Nu moet Kamminga het volhouden. Hoe dichtbij komt hij bij Beattie en hoe dicht komt hij bij het podium? Beattie stevend af op goud. Kamminga, kom nog dichterbij. Het wordt een fantastische zilveren medaille. Weliswaar geklopt door Adam Beattie, maar The best of the rest. Dat is echt geweldig. Kijk naar het juichen van Kamminga. Die zichzelf toch heeft overtroffen, hoor. Ik wist dat ik het kon. Fantastisch, fantastisch. Geweldig om je zo te zien zwemmen. Well done, mate. Het is Kamminga tegen Matson en Tjupkov komt ook. Nog altijd heeft hij de beste papieren, Arno Kamminga. Tjupkov opnieuw is net als Isaac Stubbeltikoek. Wat een spannende finish wordt dit. Stubbeltikoek er nu langs. Zilveren medaille opnieuw voor Arno Kamminga. Oh, echt zo fantastisch. Hij komt als vijfde op deze afstand. Komt hij op de Spelen en hij neemt gewoon echt zilver mee naar huis. Wat een race. Wat een race. Twee keer zilver. Een ongekend, echt een ongekend resultaat. Bent u het daarmee eens? Helemaal. Omdat die Kamminga is een anti-voorbeeld van het hedendaagse zwemmen in Nederland, waar je het als kind al goed moet doen. En dan moet je daarna maar lang vol blijven houden en dan kom je er wel. Maar toen hij 15 was, toen speelde hij nog bij wijze van spreken tijdens de training. En toen dacht hij niet van, goh, wat kan ik allemaal gaan doen? Maar er was een trainster bij de Columbiaan in Voorhout, die zei tegen hem, dat was Brechtje van der Pluim, weet je, jongen, je hebt hartstikke veel talent. Je moet echt gaan trainen. En dat is hij toen gaan doen, 16-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk ontzettend laat. Ja, voor als je nog topzwemmer wil worden, dan lijkt me dat heel laat. Ja. Hoe zit u dan dit terug te kijken op de uitgestelde televisie? Zit u dan alsnog nog eventjes te schreeuwen, ook al weet u de uitslag al? Nou, kijk, dan heb je niet meer de bekende spanning. Maar je verwacht dat hij het goed gaat doen. En in allebei gevallen was het zo, ja, de Australiër was een verrassing op de 200 meter. Maar die jongen op de 100 meter, dat is zo'n beer van een vent. En die heeft zo'n hoog slagentempo, dat kon hij nooit winnen. Maar hij is wel degene die er het dichtst bij is gekomen. En dat is al genieten, dat je dan denkt, hé, het kan nog wel. Want in Nederland gaat het zwemtechnisch gezien met de toppers niet zo denderend. En op de schoolslag was er nog nooit sinds iemand in 1960 een medaille gehaald. Dus ja, als hij het dan doet en hij maakt de verwachtingen waar, dan is het helemaal goed. Arno Kamminga was dus heel erg goed. Hoe was het overal als u kijkt naar het hele zwemtoernooi voor de Nederlanders? Als ik vooraf had die vraag had moeten beantwoorden, had ik gezegd, nou, dat wordt niet veel. Maar uiteindelijk waren er toch nog behoorlijk wat verrassingen van mensen die finales hebben gehaald. Kira Toussaint was erg goed. Maar eigenlijk was voor mij Femke Heemskerk de grote verrassing. Want zij was bezig met haar vierde Olympische Spelen. Was bij elke Olympische Spelen echt de mist ingegaan. Heeft dan wel één keer goud gewonnen op de estafette in Beijing. Maar persoonlijk maakte ze er niks van en dat werd steeds minder. En nu was ze er ineens. Dan ben je 33... en dan word je ineens zesde in de finale 100 meter vrije slag. Dat is ongelooflijk. En hoe kijkt u dan naar Ranomi Kromi Jojo, dat andere kanon? Bij Ranomi is het zo, daar verwacht je altijd wel van. Ja. Maar op een gegeven moment kan je ook zeggen bij bepaalde sporters, er begint enige sleet aan te komen. En dan ben je niet meer die snelle jongen of die snelle vrouw. En in dit geval, zij was minder snel dan ik eigenlijk verwachtte. Omdat, ja, ze heeft een geweldige techniek ook. Maar dat was ze niet helemaal. En dan zijn er altijd nieuwelingen natuurlijk die het beter doen. En dan is het eigenlijk nog knap als je op de 50 meter vrije slag een vierde plaats haalt. Ook al scheelt het maar niks. Maar dan is zo'n vierde plaats en daarvan zei, het is mijn mooiste vierde plaats ooit. Nou ja, als je zo daarover kunt praten. Want haar vriendje, Ferry Weertman, die was niet zo blij met de zevende plaats. U noemde Kira Toussaint al. We hebben ook Tom de Boer gezien die ik zie weer al heel enthousiast knikken. Vertel ook maar. Een verrassing. Ja, kijk, bij Tom de Boer is het ook zo. Die jongen die ken ik ook al heel lang. En we organiseerden in Nederland allerlei soorten wedstrijden. En er was bijvoorbeeld een wedstrijd over 25 meter vrije slag. Daarvan werd gezegd, dat doe je toch niet, een echt zwemtoernooi. Maar wat maakt dat uit? Hij is de snelste jongen in Nederland op die 25 meter vrije slag binnen de 10 seconden. En toen hebben we het er wel eens over gehad. Ja, ik ken ook alle zwemmers van vroeger en nu. Van, zou het niet wat zijn om toch eens door te gaan. En toen zei hij al, nou, ik wil wel proberen op de 50 meter de Spelen te halen. En dat haalde hij. Hij vestigde een Nederlands record bij een toernooi in Rotterdam. En dan komt hij ook nog in de finale. Nou ja, en dan was het een beetje balen voor hem dat het alleen maar een achtste plaats werd. Omdat hij bij een wedstrijd in Monaco, geloof ik, iets van sneller was geweest. Maar ja, zoals dat altijd gaat. Er waren heel veel zwemmers die waren in het voorseizoen heel snel. Maar ja, dan moet het op Olympische Spelen gebeuren. Ja. Hè? De dag en het tijdstip dat je moet presteren. En dan zijn er altijd anderen die sneller gaan. Maar hij heeft gezegd, ik ga wel door. Of het Parijs voor, dat weet ik niet. Want hij combineert ook nog zijn zwemmen met een baan. Financieel analist Tom de Boer, die daar even in het water lag. Een baan, indrukwekkend. In de finale. Ja. Laten we even wat herinneringen gaan ophalen. Laten we luisteren naar een van de sportieve hoogtepunten waar u zelf verslag van heeft gedaan. Ze houden elkaar in de gaten, op weg naar de 150 meter. Pieter ligt aan de leidingen. Het scheelt echt heel bijzonder weinig. 1:18:21, ze liggen nu gelijk. Pieter van den Hogeman en Iertsov. En nu gaat bij beide de turbo aan. Pieter van den Hogeman, Iertsov. Wat is dit ongelooflijk spannend. Dit gaat zijn spreekwoord van Pieter. Die lijst netjes de leiding te nemen. Maar Iertsov, hier, ja, Pieter van den Hogeman. Heb je van de radiotechnicus nog wat klachten gekregen dat je wat te hard uitsloeg? Nee, of, nee? Nee, want dit scheen ik zo te moeten doen. Maar ja, dat doe je omdat je erbij zit. He, dat zie je nu ook overal waar verrassende medailles worden gehaald. Ja, daar gaat toch de verslaggever uit zijn bol. Maar kijk, Theo Komen destijds, dat is in de vorige eeuw zullen we maar zeggen, die ging overal vanuit zijn bol. Die maakte overal een show van. Mm-hmm. Maar ja, dat deed ik dus niet hoor. Ik kan niet uit mijn bol gaan als er verder niks gebeurt. Nee, dus dit was uitzonderlijk voor u? Dit was uitzonderlijk, want deze jongen die leek onverslaanbaar in Ian Thorpe. En die wordt dan in eigen bad, voor eigen publiek, verslagen door Pieter van den Hogeband. Ja, dan moet je toch wel een bijzonder mens zijn om dat te kunnen. Nou, dat hebben we ook gehoord. U zit nog steeds ook weer te glunderen als u dit terug hoort. Ik krijg er ook kippenvel van zelfs. Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een historisch sportmoment natuurlijk. Maar daar bleef het niet bij, want op dezelfde Spelen was hij ook het snelst op de 100 meter. Ja. Daar komt Popov. Daar klauwt Pieter naar voren. Wie is hier de sterkste? Is het Pieter van den Hogeband? Is het Alexander Popov? Is het Michael Klim? Pieter van den Hogeband, hij is Klim voorbij. Maar die lange armen van Popov. Pieter van den Hogeband, Klim die waait. Pieter van den Hogeband, Pieter van den Hogeband, die wordt hier Olympisch kampioen op de 100 meter. Vrije slag, geen wereldrecord. Maar het ging hier doodgewoon om het winnen. Doodgewoon om het eenvoudige winnen. Dat allemaal zo eenvoudig leek. Maar hij heeft het weer gemaakt. Onze Pieter van den Hogeband. Ja, het was voor mij ook een beetje onze Pieter, hoor. Want ik kende hem al, omdat ik zijn ouders kende. En zijn moeder was ook zwemster. En zijn vader was bij het waterpolo betrokken. En toen Pieter begon te zwemmen als 9-10-jarige... toen was hij al zo ontzettend bezig met dat zwemmen. Ik had in die tijd nieuwe records bedacht voor mensen vanaf 10 jaar, zullen we maar zeggen. Jaargangsrecords noemde ik die. Bij de zwembond zei men, dat moet je niet doen. Daar worden die kinderen nooit beter van. Nou, Pieter wel, want die zocht precies uit op welke afstand kan ik de beste 10-jarige worden. Of de beste 11-jarige en de beste 12-jarige. En de records, die zijn er ook gekomen. En mede dankzij Pieter. Inmiddels is hij chef de mission. Ja. Volg je hem nog steeds ook in die functie? Ja, nou goed, kijk, in dit geval is het zo, ik ken de familie heel erg goed. En ik ken Pieter heel erg goed. En natuurlijk volg ik hem. En was ik echt trots dat hij het zover geschopt heeft. En dat hij dat ook kan. Hij heeft ook dat speciale wat een mens moet hebben om leiding te geven aan grote, brede groepen. En daarbij heeft hij ook een heel goed koppie. Dus, het waren lastige eerste weken voor hem, deze Spelen. Dat was zeker. Maar daarin hield hij het hoofd koel. En zijn geen gekke dingen. En dan denk ik dat je precies op je plaats bent om ook hier een Olympisch record te vestigen. Want met de medailles heeft hij net als bij het zwemmen nu een Olympisch record gevestigd voor Nederland. En dat is dus ook mede aan hem te danken. Ja, absoluut. Ja, ja. Gaan we zo verder praten over die mooie spelen. En misschien ook nog wel eventjes naar Inge de Bruin luisteren. Maar eerst even naar het basketbal, naar de finale daar bij de vrouwen. Ja, dan spelen we inmiddels in het derde kwart. En eigenlijk een beetje hetzelfde speelbeeld. Maar af en toe komt Japan weer even wat dichterbij. Met sneaky scores, als ik het zo maar even mag zeggen, over de baseline van de kleine Japanse Takada. Die dan elke keer ineens daar onder de ring opduikt, paasje krijgt en scoort. Maar aan de andere kant heeft Amerika Brittany Griner. En Griner staat al op 20 punten. 2 meter en 3. Dat is zeldzaam lang voor een basketbalspeelster. Brons overigens in het vrouwentoernooi. Dat is vergeven aan de Franse ploeg. Die hebben brons gepakt om het 91-76 van Servië te winnen. En het brons bij de mannen, dat is ook gisteren gevallen. Het is de eerste medaille op de Olympische Spelen voor Australië. Dat versloeg Slovenië dankzij 42 punten van Paddy Mills. En als we dan nog even terug gaan naar het vrouwentoernooi. Onze zuidenburen, België, waren er wel bij het vrouwentoernooi in het 5-5 basketbal. En die hebben een mooie 7e plek gepakt. Het afscheid van Ann Wouters, ze is 40 jaar. Grote dame in het vrouwenbasketbal. Heeft in Amerika gespeeld, is kampioen geworden daar in de WNBA bij de LA Sparks. Die houdt er nu mee op. En de topscorer van dit Olympisch toernooi, die komt ook van België. Dat is Emma Meeseman. Ook een fantastische speelster trouwens. Goed, dan terug naar deze wedstrijd. Ja, wat opvalt, 10 geblokte schoten al voor de Amerikaanse vrouwen. Die mappen alles wat in de buurt van de ring komt. Wat van Japanse handen komt, dat mappen ze gewoon weer retour afzender. De Japanse vrouwen spelen wel met veel gif. Die staan voor de 5e keer op te spelen. Hebben in ieder geval al zelfde plak op zak. In de groepsfase trouwens verloren van Amerika. Toen waren ze toch uiteindelijk ook wel kansloos. Het werd 86-69. En ik heb een beetje het gevoel dat we naar eenzelfde soort wedstrijd zitten te kijken. 5-58 staat er inmiddels op de klok nog te spelen in het derde kwart. Vrije worp van Brittany Griner erin. Die is nu over de 20 punten heen. Verschil loopt op naar 15 punten. 60-45 in het voordeel van Toom Team USA. Dat opgaat voor zijn 10e goud hier in het vrouwenbasketbal op de Olympische Spelen. Met oud-zwemcommentator Jos van Kuijeren zitten we even over vroeger te praten. Over het legendarische Olympische zwemtoernooi in 2000. Laten we toch nog even iets gaan luisteren, want dat is eigenlijk gewoon het lekkerst. De gouden races van Inge de Bruin. Inge de Bruin, kan ze dat slagtempo handhaven? Is zij degene die hier niet alleen het hele jaar het beste was, maar hier ook de beste zal zijn? Ze neemt een halve lengte verschil op Jenny Thompson en het kan niet anders. Inge de Bruin gaat hier als eerste aantikken. Ze komt een beetje bij die baanlijnen, maar ze trekt door. Wat een schitterend gebeuren. Inge de Bruin, ze wint hier. Gouden medaille. Inge de Bruin, 56.61. En wat doet ze? Ze doet het ook nog in een nieuw wereldrecord. Zit nog steeds mee te knikken. Zijn Pieter van de Hogeband en Inge de Bruin de bijzonderste zwemmers die u heeft gezien in al die jaren? In al die jaren wel. Kijk, ik heb daarna ook nog Ranomi Kromoyoyo meegemaakt. Dat was in een andere tijd dat ik geen radioverslag meer deed. Maar zij had ook dat hele speciale. Zomaar winnen. Ze was wel favoriete, maar dat zijn van die mensen die kunnen op het juiste moment datgene doen wat ze graag willen. Hoe bijzonder was die prestatie van Inge de Bruin in 2000? In 2000 was die prestatie van Inge de Bruin bizar bijzonder eigenlijk. Want ze was al een heel getalenteerd zwemster in het begin van de jaren 90. Ze ging naar de Spelen van 92, maar nou ja, toen was ze nog nerveus, zullen we maar zeggen. In 96 had ze de kans om weer te gaan naar Atlanta, maar dat deed ze niet. Ze had zoveel problemen met haar omgeving. Toen is ze uiteindelijk verkast naar de Verenigde Staten via een vriend, zoals ze dat toen zei. En daar is ze in handen gekomen van Paul Bergen. En daar leerde ze als het ware opnieuw trainen. Het was de eerste zwemster die naast het water ook andere dingen deed. Ze was een ster in touwklimmen bijvoorbeeld. Nou, met twee handen, als je dat zonder niet met veel beenkracht doet, dan is dat heel bijzonder. En daar versloeg ze iedereen in. En in het jaar dat ze zo goed werd, in 2000... zwom ze eerst wereldrecords bij wedstrijden in Engeland, in Sheffield. Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier? Echt waar. Ik was er bij toeval. Nee, niet bij toeval hoor. Voor uw werk, ja. Ik was er gewoon bij. En toen moest ze ook nog bij Studio Sport komen. En dan word ik gebeld van Jos, wil je dat even regelen? Dus ik heb ook een beetje producer gespeeld. Maar goed, daar kwam ze dus. En dan is het daarna, kan ze dit ook in die weken daarna vasthouden? En kan ze ook Olympisch kampioen worden? En dat kon ze. Geweldig. En 3 keer goud voor haar dan. Hoe wordt er dan op de perstribune gereageerd? Ik kan me voorstellen dat daar ook wel een beetje verbazing dan wel bewondering heerst. Zeker bewondering. De verbazing was er meer bij buitenlandse collega's, vooral de Britten. Craig Lord was zo'n man die zei, dat kan niet, wat hier gebeurt. Die heeft doping gebruikt, klaar. Ja, dat is dan meteen... Ja, dat was zo klaar als een klontje. En waarom? Altijd wanneer iemand iets uitzonderlijks deed of uit een positie kwam, net zoals bijvoorbeeld de Ierse Michelle Smith, dan heb je doping gebruikt, klaar. Maar toen werd ik ook op een gegeven moment ook gevraagd door de BBC, nou, laat je licht er eens over schijnen. Nou, ik zeg, er is één ding zeker. Zij heeft geen doping gebruikt, want ze heeft geen dikke nek. En ze heeft ook geen mannenstem gekregen, een wat lagere stem, zoals we vroeger van zwemsters uit Oost-Duitsland kwamen. Ik zeg, dit meisje of deze vrouw kan gewoon zo goed zwemmen. Dat, ja, daar heb je geen idee van. Nu zelfs zou ze nog tijden kunnen zwemmen waar menig Nederlandse zwemster van denkt, dat kan ik. Ja, u bent nog steeds onder de indruk van die twee, Inge de Bruin en dus ook Pieter van de Hoogbrand, waar we het al over hadden. En nou, u was zo onder de indruk van die twee dat u er ooit een nummer over heeft gemaakt. Een live song op de radio. Ja. Laat even luisteren. Jos Verkuijden heeft een speciaal nummer geschreven voor je, Pieter, en voor Inge. En het gaat op Droomland en dat gaan we samen voor jullie zingen. Ben benieuwd. Nou, bedankt voor dit spontane advies. Koningin van Oranje, Queen of the Butterfly, razendsnel zonder franje, zwom je in het vak van een haai. Is het mooi om dit te horen? Ja? Ja. U wordt er nu weer door geraakt, heb ik het idee. Ja, ja, zeker. Dat, het feit dat Paul de Leeuw daar was, die maakte toen deel uit van het Olympiateam, dat bracht mij meteen op een idee van, nou, Paul de Leeuw, daar wil ik eigenlijk wel graag mee zingen. Want een ander deel van mij, dat is zingen. Ik ben ook dirigent geweest van een kerkkoor. Dat heette in de Rooms-Katholieke Kerk het Cecilia-koor. En ja, ik had zangles. En ik dacht, jongens, dit is een kans. Alles komt samen. Ja, precies. Dus uiteindelijk moest ik ook kiezen, hoor, tussen de muziek. Want ik heb een klein beetje conservatorium gedaan. Maar ik studeerde niet hard genoeg. En toen kwam het zwembad om de hoek kijken. Vandaar. Maar ik heb heel veel gezongen in dit leven. En, waarom vindt u dit nu ook weer ontroerend? Krijgt u er een beetje natte ogen van? Het is zo'n goede herinnering. En omdat tegenwoordig het zingen niet meer al te best gaat. Want ja, dat schijnt als je ouder wordt, krijg je allerlei kwaaltjes en dergelijke. Nou, het zingen, dat moet ik maar niet meer in het openbaar doen. En dit, zo'n heerlijke herinnering, dat, ja. Mooi, u greep uw kans om die liefhebberijen bij Absoluut. Elkaar te brengen. En dan is het natuurlijk ook mooi dat Paul de Leeuw zegt, nou, natuurlijk, Jos, dat gaan we doen. Ja. Is dit een persoonlijk hoogtepunt? Kijk, los van het zwemmen is dit een persoonlijk hoogtepunt. Ja, ja. En ik had al best veel bij het zingen meegemaakt. Met het koor hebben we een LP ooit gemaakt. En hebben we voor de radio gezongen. En heel veel leuke trips gedaan. En dat was niet gewoon voor een kerkkoor, hoor. Maar ja, dat deden we gewoon. Want je moet meer in dit leven doen dan het talent dat je alleen maar hebt. Je moet het benutten. Dit zingen was een uitstapje, professioneel gezien. Kunt u jezelf als commentator omschrijven? Ja, ik ben eigenlijk een kind van de jaren 50 die opgroeide met de radio. En met mijn vader op zondagmiddag luisteren naar landenwedstrijden en dergelijke. En later kwam Theo Komen met het wielrennen. En ik dacht als kind eigenlijk, dat zou ik eigenlijk ook wel willen worden. Maar ja, je kunt wel dingen dromen, maar het moet ook nog terechtkomen. En je moet mensen ontmoeten waardoor het kan. En dat gebeurde op een gegeven moment. En toen kreeg ik kansen bij de radio. De eerste keer ging het ongelooflijk mis. Toen vielen er witjes bij borstjes, bij wijze van spreken. Dat moet u even uitleggen, witjes. Oh ja, witjes, dan weet je even niet wat je moet zeggen. En dan wordt er een vraag gesteld. En dan wacht je te lang tot je begint, bij wijze van spreken. Maar ja, goed, daarin heb ik het ook getroffen. Heel veel aardige mensen. Jaap Hofman en later Ferry de Groot. Dat was helemaal een feest. Die bracht je mee van de wijs dan dat hij je leidde, bij wijze van spreken. Maar ja, daarom denk ik, ik geloof ook wel, oh, en dat had ik ook nog. Ik vermaakte mensen bij ons thuis door gefingeerde radioverslagen te houden. Als kind? Als kind, ja. En als opgroeiende jongeren. Waarom? Ja, nou ja, het zat. Kennelijk iets zat er in me van je wil bij de radio. En dat is dus gelukt. Ja. Heeft u dan een soort handelsmerk als commentator gehad? Of was het recht toe, recht aan? Nou, kijk, het was recht toe, recht aan wanneer ik gewoon te melden had dat er iets was gebeurd of zo. Maar je kan niet van elke frase iets bijzonders maken. Mensen hebben altijd tegen mij gezegd, ja, je was zo goed te verstaan. Belangrijk. Dat is heel belangrijk. En het bleef boeien. Dus, nou ja, zelfs al was het zwemmen. Want ze zeiden ook wel eens, ja, maar Jos, zwemmen. Hè? Dat je niet voetbal doet. Ik zeg, nou, daar heb ik niet genoeg verstand van klaar. Je moet doen waar je verstand van hebt. Nou, eigenlijk wel, ja, ja. Was u bewust van het feit dat zwemsucces in de jaren 2000 uniek was? Wat u meemaakte? Ja, absoluut. Want Nederland had daarvoor in die jaren, het laatste goud was van Jolanda de Rover geweest in 1984, eentje. Ada Kok in 1968. Daar werd ik dus, daar luisterde ik 's nachts naar. Daar werd ik wakker door dat ging gebeuren met een transistor onder mijn kussen. En ik schreeuwde het hele huis bij met haar, hoor. Dat zij toen gewonnen had. Wij zijn later heel goede vrienden ook geworden wat dat betreft. Dus en uiteraard weet je omgeving wat je doet. En dankzij dat radiocommentaar werd ik ook wel gevraagd om dingen te presenteren en dergelijke. Zo had ik een clinic die ging over volleybal. En sprak ik Arie Schelinger. Zulke dingen. Die doe je dan. Het opende een heleboel deuren. Jazeker, want ik heb de Olympische volleybalfinale ook van nabij meegemaakt. Kijk. Dus. We komen zo bij u terug, maar eerst even naar het velodroom in Ize, waar Sebastian Timmerman kijkt naar inmiddels de laatste evenement van de Omnium, de puntenkoers. En dat is een onderdeel waarbij heel veel punten zijn te verdienen, zei Sam Lichtleo, onze analist. Is dat zeker ook zo voor Kirsten Wild? Ja, 8 sprints, waarvan 7 zeg maar traditioneel. Elke 10 ronden 5, 3, 2 en 1 punt voor de eerste 4 rijders. En de slotsprint, dus na 80 ronden, is met dubbele punten. 10, 6, 4 en 2. Dus het kan nog alle kanten op in het Omnium. En deze puntenkoers is niet alleen het slotonderdeel van het Omnium, maar natuurlijk ook het 12e en het laatste onderdeel van dit o zo bijzondere baanevenement. Het Olympische baanevenement waar Nederland al 3 keer goud, 1 keer zilver en 1 keer brons heeft behaald. En we hebben die bronzen medaille trouwens al uitgereikt zien worden aan Harry Lavrijzen. Die samen met Aziz Ouazni, Awang, Jason Kenny, de winnaar van het goud, even op de armen nam. Nou, hij hing helemaal scheef, de Brit. Want er zit wel wat verschil tussen Harry Lavrijzen. Die is iets langer en Aziz Ouazni, Awang. Goed, terug naar de puntenkoers. Het slotonderdeel dus van de vierkamp. Kirsten Wild. Ze is inmiddels al opgeklommen naar de 4e plaats in het klassement. Dus dat is goed. Van 5 naar 4. Want ze pakte 3 punten mee bij de eerste tussensprint. Werd 2e. Achter de Amerikaanse Jennifer Valenti. Die ging al als leider in het klassement dit slotonderdeel in. 110 punten. Pakt dus 5 punten erbij. Staat op 115. Maar Kirsten Wild nadert het podium tot op 2 punten. Hij heeft nog 2 punten minder dan Anita Yvonne Stenberg. De dame uit Noorwegen die nu in het wiel zit bij Kirsten Wild. Heel even besloot Kirsten Wild om samen met Valente en met de dame uit Nieuw-Zeeland, Holly Edmonston, om door te rijden na die eerste sprint. Maar het peloton had dat toch in de gaten en reed vervolgens het gat dicht. We gaan naar sprint nummer 2. Gaat Kirsten Wild zich daar weer mee bemoeien? Nou, ze moet wat dames voorbij. Want ze rijdt op dit moment op de 5e plaats. Ze komt wel naar 4, terwijl Laura Kenny, 9e slechts, de 2-voudige Olympisch kampioene op kop rijdt. Ja, Wild pakt de puntjes mee. 1 punt erbij voor Kirsten Wild. Nog 1 punt achterstand op de dame die op bronzen koers ligt, Anita Yvonne Stenberg. Dus Wild loopt in. komt steeds dichterbij. In de Saitama Super Arena kijkt Ronald van Dam naar de basketbalfinale voor de vrouwen. Amerika en Japan. Kunnen de Japanners een beetje in de buurt blijven, Ronald? Nou, ik moest denken aan de kat die wij vroeger thuis hadden. Die kwam wel eens thuis misschien. Herken u dat wel? Met een muis die had hij dan gevangen. Die leefde nog. En dan begon hij daar een beetje mee te spelen. Dus die trippelde dan weer weg en dan haalde hij hem weer binnen. En dat gevoel heb je ook wel een beetje bij de Japanse basketballers. Dus dat zij die muis zijn en de Amerikaanse vrouwen de kat. Want ja, het was 9 punten aan het einde van het eerste kwart. Het was 11 punten bij de rust. Het verschil loopt op naar 24 punten. Aan het einde van het derde kwart dat er inmiddels op zit, is het dan weer 19. En ik moet zeggen, ze verweerden zich dapper hoor, die Japanse vrouwen. Af en toe zie je mooie staaltjes basketbal. Zo even de kleine Moto Hashi die gewoon brutaal over Brianna Stewart. Wat toch een hele grote dame in het Amerikaanse wereldbasketbal is, scoorden ze overheen. En er zat toch een verschil van bijna 20 centimeter tussen die twee speelsters. Maar ze hebben eenvoudigweg geen verweer. Helemaal niet tegen die hele lange Brittany Griner die nu al op 28 punten staat. En die moet zich wanen alsof ze in de snoepwinkel is. Van wat zal ik eens nemen? Dit spekje of deze lolly of dit dropje. Ze kan naar goddelijke gang gaan. De Japanse vrouwen hebben absoluut geen antwoord. Ook leuk, een driepuntertje van Sam Bird. Of Sue Bird. Die schoot de Amerikaanse vrouwen naar voorsprong toen van 17 punten. Toen liepen ze echt wet. En waarom zeg ik dat Sue Bird? Nou, ze gaat voor haar 50 gouden Olympische medaille. Maar zij is getrouwd met Megan Rapinoe. De voetbalster die we natuurlijk allemaal kennen van de Amerikaanse vrouwenploeg. Die brons heeft gepakt. Rapinoe zelf al op de Spelen van Londen goud gewonnen met die Amerikaanse ploeg. En die zit hier ook in de hal. Trouwens met best wel veel mensen. Ik heb het gevoel dat nu de Spelen afgelopen zijn. Dat deze Saitama Super Arena behoorlijk, vol is een groot woord. Want er kunnen er bijna 40.000 in. Maar is in ieder geval publiek. En dat is ook wel weer eens leuk om naar te kijken. Maar nee, een echte finale is het niet meer. Amerika, je scoort ze weer. Brittany Griner gaat naar 30 punten. Is op weg naar het 10e Olympische gouden medaille. Oud-commentator van het zwemmen, Jos van Kuijeren, nog steeds bij ons in de studio. We hebben het over het Nederlandse zwemsucces wat u becommentarieerd heeft. Nu gaat het wat minder met het Nederlandse zwemmen. Heeft u een idee waar dat aan ligt? Ja, ik kan natuurlijk niet in het koffiedik kijken wat betreft de toekomst. Nu heeft het te maken, denk ik, met het feit dat we in Nederland niet zoveel goede jonge talenten hebben. Die zijn er op zich wel, maar ze hebben eigenlijk geen zin meer om door te stoten. Want ja, dan wordt er nog weer heel erg veel van je verwacht. En je hebt toch Ranomi's en Femke Heemskerks nodig en Pieter van de Hogebanden. En om toch weer een beetje dat zwemmen naar voren te brengen. Het is niet meer de meest sexy sport die er is, zegt Mark Faber, de trainer van Arno Kamminga. En dus zou eigenlijk moeten denken, nou, Arno Kamminga heeft voor medailles gezorgd. Misschien is dat de stimulans voor anderen om dat te gaan doen. Bovendien, de zwembond zou veel actiever moeten zijn in het werven en het kijken waar zwemmen mensen. Want Jaco Verhaar heeft altijd gezegd, relatief heeft Nederland de meeste inwoners die zwemmen. Veel meer dan in andere landen. Waarom profiteer je er niet van? We hebben de lengte, we hebben de techniek. Maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dan alleen maar, ja jongens, dingen moeten veranderen. En want er moeten ideeën komen en gepassioneerde mensen. Zoals u bijvoorbeeld. 8 Olympische Spelen zeiden we al eerder. Waarom zijn de Olympische Spelen toch zo bijzonder voor een verslaggever? Ten eerste, ik droomde er ooit van, maar toen wist ik niet wat me zou overkomen. Het is ten eerste ontzettend leuk om in een groep met commentatoren zulke spelen te beleven. Bovendien, ja, de sport die je dan leuk vindt, die mag je verslaan. En je bent in de gelegenheid om allerlei andere sporten te zien. En dat maak je verder nooit mee. Bovendien, en dat was kenmerkend voor Radio Olympia, we hebben een paar spelen meegemaakt waar het zo gezellig was. We hadden bijvoorbeeld Ferry de Groot, onze regisseur, die maakte ook een nieuws van de chef met allerlei onzin die er maar te bedenken is. En daarom was dat zo leuk. En ja, ik heb altijd gezegd dat ik dit mee heb mogen maken. Ja, ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn. Heerlijk. Geweldige laatste woorden. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Jos van Kuijeren, oud-zwemcommentator die nu nog steeds het zwemmen op de voet volgt. Heel graag gedaan. Gaan we het hebben over baanwielrennen. Ja, want eerder dit uur pakte Harry Lafrijze brons op de keirin en hij weet niet zo goed of hij er nou blij mee moet zijn. Nee, op dit moment baal ik er eigenlijk van. Ik kwam eigenlijk heel de dag goed door en ik voelde me echt klaar voor die finale. Ik dacht, gaan we gewoon echt zit er nog steeds in. Maar dat, ja, dat dan zo'n gat komt. En ja, dan zit ik achterin zit ik eigenlijk te wachten. Van, kom op jongens, ga nou rijden. Want ja, als ik vanuit achter dan moet doen, dat lukt nooit. Dan rij ik het dicht en dan wint de rest. Ja, daar baal ik van. Maar ja, dat is keirin. Wel weer een medaille. Het was de Australiër, hè? Die liet dat gat. En ja. Die kijkt en die denkt, weg ben ik. Ja. Wanneer dacht je van, dit wordt heel erg penibel, nu moet ik wel gaan? Ja, mijn plan was eigenlijk gewoon om met twee rondes te beginnen opbouwen en met anderhalf vol te rijden. Dat heb ik eigenlijk nog steeds gedaan. Ja, als ik dit nu terugkijk, zou ik misschien eerder moeten doen. Maar ja, degene die zich opoffert om het gat dicht te rijden, die is de lul. Ja, zo'n gat moet je nooit laten vallen, zeker niet in de finale. Zeker niet bij de oud-Olympisch kampioen. Nee. Ja. Het is natuurlijk allemaal een geweldig toernooi. Ja. Doe beter kon het niet tot nu. Nee. Dit is ook helemaal niet slecht. Maar ja, hoe het gegaan is, je baalt een beetje. Ik zie ja, op dit moment wel. Ik denk eens een keer later op terugkijken dat ik heel tevreden mee kan zijn. Ik moet wel zeggen, ik had gisteren en vandaag echt... ik was helemaal gesloopt. Ik was echt helemaal op. Ik was eigenlijk wel heel blij dat ik in die finale kwam weer. Ik kon me toen wel weer even helemaal oppeppen om er vol voor te gaan. Dus nou, ik denk als ik gisteren wist van er zit nog een bronzen medaille in, dan had ik ervoor getekend. Dus ik moet hier eigenlijk een hartstikke blij mee zijn. Ja, dat moet je ook doen, want het zijn, je hebt geweldig gepresteerd hier natuurlijk. Ja, gewoon drie medailles. Drie medailles, twee gouden. En ja, heel veel beter kon het niet. Nee. Dat is ongelooflijk. Voor mij is het nog steeds, ik ging van wedstrijd naar wedstrijd en het vieren en het besef, dat was het niet. Ik dacht, ik moet maar door. Ik heb denk ik nu even tijd nodig om alles even te beseffen en genieten. Ja, maar dat is ook heel erg knap hoor, om zo een week te rijden. Hè? Door al die successen en al die emoties en al die ervaringen, dat toch te parkeren en steeds weer voor de volgende klus te gaan. Wat je gedaan hebt, dat tekent hoe volwassen je bent ook in je sportbeleving natuurlijk. Ja, dankjewel. Dat is heel mooi. Morgen lekker naar huis. Dankjewel. Aurilla Frijzen was dat in gesprek met Hankok. Ja, tegelijkertijd zitten wij zeer ingespannen te kijken naar het baanwielrennen. Sebas, het is daar gewoon heel spannend, hè? Ja, het is superspannend. Jennifer Valente leidt. We zijn net over de helft. Iets over de helft van dit slotonderdeel van het Olympisch baanwielrennen. En van het Omnium bij de dames van de puntenkoers. Valente, Amerika, 118 punten. Drie normale sprints nog te gaan. En dan één sprint met dubbele punten. Waar dus 10 punten in plaats van 5 te verdienen zijn voor de winnares. Yumi Kajiara, Japan. 8 punten achterstand. De Japanners houden hun adem in hier in het Ise Velodroom. Ze hebben nog geen medaille behaald bij dit baantoernooi. Alle druk op de wereldkampioenen van Berlijn. Op die Kajihara, 24 jaar jong. Zij heeft 10 punten voorsprong. Dus dat is wel een redelijke marge op Amalie Diederiksen namens Denemarken. En dan op 1 punt daarachter Kirsten Wild, 38 jaar uit Zwolle. Achtvoudig wereldkampioen op de piste, op de wielenbaan. Bezig met haar laatste seizoen als wielrenster. Ze maakt in ieder geval het wegseizoen af. Of ze nog het WK gaat rijden op Glasgow, weet ze nog niet. Ze heeft de deur nog wel op een kier. Hoe het ook zij, dit is de laatste kans voor Wild om toch nog met een Olympische medaille af te sluiten. Velen gunnen het haar, ik natuurlijk ook. Maar Kirsten Wild zit nu in het peloton en er zijn 4 dames ontsnapt. Copponi uit Frankrijk rijdt vooraan met Laura Kenny. Die dus haar echtgenoot, Olympisch kampioen op de keirin, andermaal heeft zien worden. En er is een valpartij van Valente. Hey, Valente ligt op de grond. Aan de linkerkant, ik keek naar rechts, want daar reden die 4 dames weg. En de koploopster uit Amerika gaat aan de andere kant van de baan onderuit. Dat is een belangrijk moment, zeg, in deze puntenkoers van het Omnium. Ze zit wel weer op de fiets. Maar hoeveel heeft Jennifer Valente overhouden aan deze valpartij? Het mag, hè? Je hebt 3 ronden de tijd na een valpartij om de fiets weer te pakken en om weer door te gaan. De 5e sprint werd trouwens gewonnen net door Laura Kenny. Voor Copponi, voor Maria Martins uit Portugal en Jia Li Liu uit China. Betekent dat in de top van het klassement alles ongewijzigd blijft. Wild nog altijd 1 punt achterstand heeft op het brons. We krijgen nog 3 sprints. En hoe gaat het met Valente? Nou, ze zit weer op de fiets en ze zit ook weer in het peloton. Maar er is nu op de baan een 6-tal dames dat een halve ronde voorsprong heeft inmiddels. Alarm dus, ook voor Kirsten Wild. Sam Lichtley, analist, baanwielrennen hier in de studio. Hoe gaat het dan bij een valpartij? Je mag gewoon even staan, even kijken of je weer heel bent en dan gewoon inpikken. Ja, zo klinkt het wel heel makkelijk eigenlijk, hè? Nee, Even kijken of die fiets... Die hebben gewoon ook de tijd om een nieuwe fiets te krijgen. Stel je voor, er is wat aan de hand. Nou, zoals je nu ziet aan mij, er is ook een ander meisje bij betrokken. Die is niet binnen die drie ronden teruggekomen in koers. Ja, dan houdt het gewoon voor je op. Dan ga je niet finishen. Dan ga je niet finishen. Hoe doet Kirsten Wild het? Goed. Zit wel telkens mee met de punten. Ze probeert net een ronde te pakken samen met de Amerikaanse. Deense. Sorry. Ja. Maar dat ging niet helemaal goed. Nee, want ze werden teruggepakt uiteindelijk. Ja, is ze actief genoeg? Want ze heeft in ieder geval nog één puntje nodig om op het podium te komen. Ze moet wel wat gaan doen. Ja, maar je kan natuurlijk niet bij iedere sprint meezitten. Nee. Je kan wel je zou wel bij iedere sprint mee kunnen zitten, maar het kost gewoon heel veel energie. En dan kun je beter nog even wat sparen. Vooral ook in die laatste sprint, want dan heb je dubbele punten. Oh ja. En misschien zo meteen nog even een sprint meepakken. Dan dat is beter als dat je telkens maar voorin wil zitten en voor die punten. Dat kost heel veel energie. Zij is achtvoudig wereldkampioen. Ja. Hoe belangrijk is het voor haar om nog een medaille hier te winnen? Ze heeft volgens mij nog geen eentje een Olympische medaille behaald. Dus ik dacht dat ze in Rio zesde was. Ja, dat zou wel hartstikke mooi zijn als ze toch, haar carrière nog kan bekronen met een mooie medaille. Gaan we even naar de basketbalfinale tegen Amerika tegen Japan. Ronald, is het überhaupt nog spannend geworden of kan jij eigenlijk je spullen wel gaan inpakken? Ja, de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Nee, dat is het absoluut niet. Het schommelt zo'n beetje rond die 20 punten. Af en toe loopt Amerika weer eens uit naar 25 punten. Dan komen de Japanse vrouwen weer wat dichterbij. En ja, de coach van de Amerikaanse vrouwen, Dawn Staley, kan nu iedereen lekker laten spelen. Dat moet ook wel heerlijk coachen zijn hoor, voor die Dawn Staley. Die zelf als coach, ook als kampioen werd in het Amerikaanse collegebasketbal met de South Carolina Gamecocks. Heeft zelf in de WNBA gespeeld. 6 keer All-Star geweest. En die laat lekker iedereen spelen. Haalde nu zo even Brittany Griner naar de kant. Die heeft de teller inmiddels op 30 punten staan. En 3 geblokte schoten. 12 blockshots in totaal voor de Amerikaanse vrouwen in deze wedstrijd. En bij de ring hadden de Japanse vrouwen echt helemaal niks te zoeken. Schieten er wel 8 driepunters in. Ik moet zeggen, er is 1 speelster bij. Maki Takada, die vind ik wel echt goed spelen. Die heeft ook 17 punten. Maar die is echt wel dapper. Die gaat elke keer toch voortdurend proberen ze de backdoor te pakken naar de ring toe. Is niet bang voor die Amerikaanse vrouwen. En dus de uitblinker bij Japan. Dat genoegen moet gaan nemen met het zilver. Dat zit er echt niks anders voor de Japanse vrouwen in. Amerika is gewoon een grootmacht in het basketbal. Niet alleen bij de mannen, maar ook al jarenlang bij de vrouwen. De ploeg die nog het dichtst in de buurt kwam was Frankrijk. Die leden een 93 tegen 82 nederlaag in de groepsfase. Dat is een verschil van 11 puntjes. Ja, als we kijken naar de laatste 6 finales die de Amerikaanse vrouwen hebben gewonnen op de Olympische Spelen. Dus dat 5 keer gedaan met 20 punten of meer. Nou, dat gaat het hier waarschijnlijk ook wel worden, 20 punten of meer. De stand is nu 86 tegen 66. Sue Bird is weer binnen de lijnen gekomen. Voor haar een mooi slotakkoord onder het toeziend oog van haar partner, van haar vrouw Megan Rapinoe. Mag zij nog even de laatste minuutjes meedoen in deze Olympische finale. Die, zo zei ik al, allang geen finale meer is. Ja, de Amerikaanse kat heeft de Japanse muis toch opgegeten, kunnen we wel zeggen. Sebas, kan Kirsten Wild in de buurt komen van dat ene puntje dat ze nodig heeft? Ze zoekt er nog steeds naar. Zit wel helemaal voorin. In de buurt van Anita Yvonne Stenberg. 15 ronden nog te gaan. Het valt nu helemaal stil in dit slotonderdeel. De puntenkoers van de 4 kan bij de vrouwen. Hier ook een Amerikaanse kat, zeg maar, bovenaan. Die speelt met een Japanse muis. Alhoewel Kajihara uit Japan is nooit echt in de buurt gekomen van Valente. Het verschil is altijd 8 punten. Het zijn wel dus de nummers 1 en 2 in het klassement met nog 2 sprints te gaan. Valente lijkt onderweg naar het goud. Kajihara lijkt onderweg naar een verlossende, een bevrijdende medaille voor het thuisland, voor Japan. Dat dus nog niet heeft gescoord bij het baanwielrennen. Bij de 11 onderdelen die we hebben gehad. En wat kan Kirsten Wild? Nog 1 punt nog altijd achter Diederiksen. In de laatste sprints deden Laura Kenny en Clara Copponi uit Groot-Brittannië en Frankrijk met name goede zaken. Zijn wel opgeklommen in het klassement. 7e Kenny nu, 8e Copponi. Maar nog wel een verschil met Kirsten Wild van meer dan 10 punten. Dus een hele erge bedreiging daarvan aan is er nog niet. 12 ronden nog te gaan in deze puntenkoers. Er komt dus nog één normale sprint over 2 ronden. Kirsten Wild komt naar voren, rijdt nu voor Amalie Diederiksen, die met Julie Let een zilver pakte op de Olympische koppelkoers. Kirsten Wild na die valpartij daar dus op de 4e plaats gestrand. Samen met Amy Pieters. Na al die 6e plaatsen in het verleden. 6e in Londen op dit nummer. 6e toen daar ook op de ploegenachtervolging. 6e in Rio 5 jaar geleden. Nu Kirsten Wild op kop richting de voorlaatste sprint. Als hier 5 punten naar komen, gaat ze het podium op. Als ze Diederiks voor blijft, gaat ze het podium virtueel op. Ja, lekker Kirsten Wild. 5 punten voor haar. Voor de 8-voudig wereldkampioene uit Zwolle. 38 jaar jong. Komt hier dan die bevrijdende medaille. Ze staat nu met 1 punt voorsprong op het podium. Valente 1, Kajihara 2, Wild 3 en 1 punt daarachter. Amalie Diederiksen. Plak je vast in het wiel. Oh! Kajihara. Japan wordt nu omvergereden door Kirsten Wild. Plak je vast in het wiel, zeg ik. Ja, dat doet Kirsten Wild. Die duikt naar beneden, want die wil het wiel hebben van de Deense. En die raakt dan met haar achterwiel het voorwiel van die Yumi Kajihara. Zij heeft nu 3 ronden de tijd om op te stappen en haar plaats weer in te nemen in het peloton. En komt hier daardoor ook misschien nog een waarschuwing of nog erger aan het adres van Kirsten Wild. Nou, dat zijn zorgen voor straks, voor de komende minuten. Daar zijn de juryleden voor. Kajihara zit in ieder geval weer op de fiets. En er zijn nog 7 ronden te rijden in dit laatste nummer van het Omnium. De laatste nummer dus van dit baantoernooi. Kajihara zit weer op de fiets. 7 ronden nog te gaan. Sam, denk je dat dit nog volgen gaat hebben voor Kirsten Wild? Tikt iemand aan? Je houdt wel van hard wielrennen? Dit was precies wat jij wil, ja? Nee, niet op zo'n manier. Vond je het een fout van Kirsten Wild? Ja, ze wil gewoon weer achteraan sluiten. En het is heel lullig, maar ik denk dat je niet per se voor gestraft hoeft. Oké, wat moet ze nu doen? Ja, winnen. Als ze zelfs nu nog dubbele punten pakt, gaat ze nog naar 2 toe. Maar dat staat 6 punten achter nu op de Japanse, een beetje omverreed. Ja. Dus dat kan dan nog. Ja, want de volgende keer is dubbele punten. Dus als ze zou winnen, pakt ze 10 punten. Maar dan moet die Japanse dame geen punten hebben, denk ik. Dan zou het kunnen, maar goud zit er in ieder geval niet meer in. Die gaat of naar de Japanse of naar Amerika, maar medaille zou mooi zijn. Sebas, ja. Vertel ons of dat gaat lukken. 4 rondjes. Ja, 3,5 inmiddels. Ja, ze wilde mee met Diederiksen, want die kwam naar voren. Maar in het wiel van de Deense zat die Yumi Kajihara na die valpartij van de net. En dus kon Kirsten Wild niet mee. Ze zit op dit moment niet in de zone, zeg maar, waar dadelijk over 3 ronden de punten verdeeld gaan worden. Jennifer Valente lijkt onderweg naar het Olympisch goud. Zij moet Kajihara natuurlijk nog wel in de gaten houden. De Amerikaanse rijdt op kop. Daarachter zit Diederiksen. Dan komt daar Kirsten Wild naar voren. Dit wordt de belangrijkste sprint misschien wel uit de Olympische loopbaan van Kirsten Wild. Terwijl Laura Kenny nu het commando overneemt. Kenny op 1, Valente op 2 en Kirsten Wild naar de 3e plaats. En Diederiksen heeft het moeilijk. Ja. Die zakt nu helemaal door het veld heen. En dat is goed nieuws voor Kirsten Wild met het oog op de laatste sprint die nu gaat komen. Want dan is Kirsten Wild op weg naar een medaille. Dan is Kirsten Wild op weg naar het Olympisch podium op het Omnium. Kenny gaat de 10 punten halen. Gaat ze naar 96. Valente wordt Olympisch kampioen. En Kirsten Wild eindigt als 3e in deze laatste sprint. Pakt dus de punten mee. En pakt de bronzen medaille op het Omnium. Een prachtig mooie bronzen medaille. Daar is de gebalde vuist natuurlijk meteen bij Kirsten Wild. Ja, je hebt brons en je hebt brons. Het ene brons voelt aan als een nederlaag. We hoorden Harry Lavrijsen. Die was teleurgesteld. Het andere brons voelt aan als een overwinning. En dat geldt voor deze Kirsten Wild. Want deze bronzen medaille is er een met een wilden rand. Kirsten Wild uit Zwolle pakt eindelijk die nog ontbrekende medaille op haar palmares. Adriaan Helmantel, de bondscoach, die valt bijna over de reling heen naar beneden. Zo blij is die. Hij begeleidde Kirsten Wild in de aanloop hier naar Tokio. Nadat jarenlang Peter Schep dat deed. Peter Schep was eigenlijk het brein achter Kirsten Wild op de wielenbaan. baan. Hij zorgde ervoor dat ze al die onderdelen tot in perfectie ging beheersen. Dat ze 8 keer wereldkampioenen werd. Toen hij vertrok naar IF, de grote wegploeg uit Amerika, om daar trainer te worden, was dat een teleurstelling voor Kirsten Wild. Maar Kirsten Wild doet het dan uiteindelijk toch op de valreep. Het allerlaatste nummer vult ze die leegte in op haar schitterende erelijst. Kirsten Wild pakt de Olympisch bronzen medaille op het Omnium. Goud voor Valente. En de Japanners zijn ook blij, want zij pakken ook op de valreep nog een medaille mee in het Olympisch baanwielrennen. Namelijk de zilveren met Yumi Kajihara. Gigantische glimlach van Kirsten Wild. Ik verheug me nu al op het interview met haar na afloop. Dat gaan we hier later sowieso horen. Maar we gaan eerst eventjes naar het basketbal, want daar is het afgelopen. Ja, goud voor de Amerikaanse vrouwen voor de 10e maal. En zo nemen Sue Bird en Diana Taurasi dus afscheid met hun 5e gouden medaille behaald in een teamsport. Daarmee zijn ze twee veelvraten die een weerga niet kennen. Dat is een heel mooi afscheid voor de 40-jarige Bird en de 39-jarige Taurasi. En ook mooi voor de Japanners hoor. Hun allereerste Olympische medaille in het vrouwenbasketbal is een zilveren plak. Beste prestatie was de 5e plek bij de Spelen in 1976 toen vrouwenbasketbal voor het eerst Olympisch was. Maar weer zijn het die Amerikaanse vrouwen, die zijn gewoon niet te stoppen door niets en niemand. Ze zijn een grootmacht in het vrouwenbasketbal en dan gaan die dus weer vandoor met het goud. Topscorer die noem ik nog even, die lange 2 meter 3 lange Brittany Griner. Die speelt dus in de WNBA en in Rusland 30 punten. In totaal hadden ze 12 geblokte schoten. Dat was allemaal iets te veel voor het groeien voor die kleine Japanse vrouwen. Die zich dappen hebben verweerd. Maar dat ook niet meer dan dat. En uiteindelijk dus zijn opgepeuzeld door de Amerikaanse kat. Goud voor de Amerikaanse vrouwen bij de Olympische Spelen in het vrouwenbasketbal. Sam Lichtlee, analist, baanwielrenner. Jij zat ook te lachen bij die bronzen plak voor Wild. Ja, gelukkig. Ja, want uiteindelijk... Ja, het is gewoon meestal met die finale sprint, daar kan het tussen 3-4, ja, dat kan je maken of breken. En die Deense, die liet zich gewoon afzakken, leek ja, wel. Die kon niet meer. Nee, het zat niet meer in. Of ik vond er zelfs nog op lijken of ze een lekker band had of zo, maar ja, of het, de tank was gewoon echt leeg. Ja, ja. Nou, mooi einde ook van het baan. Wieler toernooi. Fijn ja, dat je er was zeker. Om het te analyseren bij ons. Dankjewel. Ja, was gezellig. Zeer zo is succesvol baanwielrentoernooi inderdaad voor de Nederlandse equipe. En voor ons zit het er hier bijna op. De nachtploeg dan. Dus wij willen even dank zeggen aan ons fijne, hechte, vaste team. Dat zorgde dat wij hier lekker konden zitten. Bram, Laurens, Jesper, Camille en Rick, dank jullie wel. Ja, maar Radio Olympia gaat gewoon door tot 5 uur vanmiddag. Met in de komende uren nog veel finales. Het einde van het basketbal natuurlijk. En ook de finales bij het volleybal, handbal en waterpolo. Kortom, genieten. Zo is het. Maar uiteraard, er is meer. Want wat levert zo'n Olympische medaille eigenlijk op? En aandacht voor corona in Israël. En u hoort ook alles dat u gisteravond heeft gemist op radio en televisie. Dat allemaal straks na het NOS-journaal van 6 uur. Nou ja, schrik vooral niet, want voor dat journaal hoort u waarschijnlijk nog heel even Jurgen van den Berg en Robert Meder. Een gouden duo trouwens. Heb een mooie dag. Zes uur.